Öyküler. Yazan Jules Verne. Seslendiren Altay Çapan. Jill Bretar. İngiliz hakimiyetindeki Cebeli Tarık şehri hiç beklenmedik bir anda işgal ediliverir. Sorumlusu olduğu şehri bu işgalcilerden kurtarmaksa General McCackmail'e düşer. General artık tüm hünerini gösterecek ve peşine taktığı işgalcileri şehir dışına çıkarmak için kendine has bazı hünerlerden yararlanacaktır. 1. Bölüm. Büyük İspanya Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Sonora bölgesinde yavaş yavaş güneş batıyor, Ronda Sıra dağlarıyla Del Cuervo kıyısı arasında kalan bu ıssız ve kayalık araziye akşamın karanlığı çökmeye başlıyordu. Yine de ortalık pek ıssız sayılmazdı. Kayalıkların üst kesiminde sayıları 7-800'ü bulan bir topluluk görülüyor, bu topluluğun orta boylu ama güçlü kuvvetli kişilerden oluştuğu dikkatlerden kaçmıyordu. Topluluğun bütün bireyleri, vücutlarının her türlü hareketi yapabilecek esneklikte olması nedeniyle güneşin son ışıkları altında atlıyor, zıplıyorlardı. Böylesine büyük bir kalabalığın bulunduğu yerin ne kayalıkların üst kısmından ne de dibinde yer alan parkın ağaçları arasından görülmesi mümkün değildi. Bu sırada içlerinden reisleri olduğu ilk bakışta dikkati çeken biri tepenin üzerinde ortaya çıktı. Onun görünmesiyle birlikte topluluğa derin bir sessizlik hakim oldu. Diğerlerinden daha iri ve dudakları sarkık olan reisin bir işaretiyle herkes sustu ve onun yapacağı hareketleri izlemeye hazırlandı. Üzerine maymun derisi geçirmiş, saçları birbirine karışmış, yüzünde kısa sakal bulunan, taban kısmı bir at tırnağı kadar sertleşmiş ayaklarının çıplak olduğu görülen bu kişi, iri yapılı, uzun kollu, acayip bir yaratıktı. Reis, sabırsızlıklarını hareketleriyle belli eden topluluğu şöyle bir süzdükten sonra sağ kolunu kaldırdı ve üzerinde bulundukları kayalığın alt taraflarına doğru uzattı. Bu garip hareket bütün topluluk tarafından aynı anda uygulandı. Bir süre sonra kolunu indiren reis, ardından yere doğru eğilerek eline sağlam bir sopa geçirdi. Benzer hareketler topluluk tarafından yine muntazam bir şekilde tekrarlandı. Onların bu şekilde hareket etmeleri, aynı ipin ucuna bağlanmış çok sayıdaki kuklanın hep birlikte oynatılmasına benzetilebilirdi. Acayip yaratık daha sonra harekete geçti, otların arasından kaydı, ağaçların altından sürüne sürüne ilerledi. Bütün topluluk benzer hareketlerle onu takip ediyor, artık gelmekte gecikmeyecek olan gecenin karanlığı içinde en ufak bir ses dahi çıkarmıyordu. Bulundukları yüksek tepenin, yağmur ve sel sularıyla yarılmış patikalarında sessizce ilerleyen bu kalabalık grup tam bir düzen içinde hareket ediyordu. Aradan yarım saat bile geçmemişti ki, önden giden reisin duraklamasıyla birlikte tüm toplulukta donmuş gibi kaldı. 200 metre kadar aşağıda, limanı çepeçevre kuşatan ışıklı bir şehir görünüyor, uzun dalga kıranların açığında demirlemiş, muhtelif gemilerin renkli gece fenerleri durgun suların üzerinde değişik, hoş ve parlak akisler yapıyordu. Şehirdeki evlerin ve çevreye yayılmış bulunan çok sayıdaki askeri kışlanın titrek ışıkları birbirine karışmış gruplar halinde yıldızlı bir gök gibi parıldıyordu. Daha ötede Avrupa anakarasının güneybatı ucundaki dil üzerinde yer alan büyük deniz feneri kuvvetli ışığını önünde uzanan boğazın üzerine yayıyordu. Evet, burası İngilizlerin Gibraltar adını verdikleri Cebeli Tarık şehri, önünde tüm ihtişamını sergileyen boğazsa 18 kilometre uzunluğundaki meşhur Cebeli Tarık boğazıydı. Tam bu sırada uzaklardan bir top sesi işitildi. Muhtemelen bölgede konuşlanmış çok sayıdaki askeri bataryadan biri ateş etmişti. Bunun hemen ardından flüt ve trompet sesleri duyuldu. Bu sesler şehir halkına istirahate çekilme ve evlerine girme saatinin geldiğini hatırlatan işaretlerdi. Büyük Britanya Krallığı'nın önemli bir sömürgesi durumundaki Cebeli Tarık şehri askeri bir üst konumunda bulunuyor ve bu şehirde yaşayan herkes askeri kurallara uygun davranmaya mecbur tutuluyordu. belirli bir saatten sonra garnizona mensup bir subayın refakatinde olmaksızın dolaşmanın yasak olduğu şehirde insanlar evlerine girmek için acele ediyorlar, gemilerine dönmek üzere kayıklarına binmiş gemicilerse kürekleri var güçleriyle çekerek bir an önce sahilden uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Bu esnada başlarında iri yapılı reisleriyle birlikte hareketsiz kalan kalabalığın, gürültülerin dinmesini ve her tarafa yoğun bir sessizliğin hakim olmasını beklediklerinden şüphe edilemezdi. O gece Herkül'ün topuzuyla Abalya ve Kalpe kayalıkları arasında açılmış bulunan Cebeli Tarık Boğazı'nı ellerinde tutan İngilizlerin herhangi bir endişelerinin olduğu söylenemezdi. Aradan çok kısa bir süre daha geçmiş, şehir her zamanki sessizliğine bürünmüştü. İkinci bölüm. Cebeli Tarık'taki 1245 metre genişliğinde ve 4300 metre uzunluğunda sağlam bir temel üzerine oturmuş, 425 metre yüksekliğindeki bu muazzam kayalığın ne kadar meşhur olduğu bilinmektedir. Bu kayalık, başı İspanya tarafına dönmüş, kuyruğu da denize girmiş vaziyette oturan bir aslanı andırmaktadır. Aslanın dişleri diye tanımlanan kuzey tarafından 700 topun namlusu İspanya'ya dönük olarak durmakta ve sözün kısası, kızdırılması halinde fena surette ısıracağı anlaşılmaktadır. İngilizlerin, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi buraya da tam anlamıyla yerleşmiş oldukları kesindir. Cebeli Tarık Boğazı'na hakim olan bu askeri üssün stratejik açıdan ne kadar önemli olduğu apaçık ortadadır. Bu suretle itiraz edilemeyecek tarzda sağlanan hakimiyet sayesinde İngilizler, Akdeniz'le Atlas Okyanusu arasında uzanan bu derin sularda rahat rahat uyumaktadırlar. Peki acaba İspanyollar yarımadalarının alt ucunda bulunan bu küçük parçayı almaktan tamamen vazgeçmişler midir? Öyle olduğu kesindir. Çünkü bu kayalığa denizden ve karadan yapılacak herhangi bir saldırının geri püskürtüleceği ve bu teşebbüsün asla başarılı olamayacağı bir gerçektir. Bununla beraber, savunmaya ne kadar elverişli olursa olsun, bu kayalığı zapt etmek fikrinden vazgeçmemiş biri bulunuyordu ki, bu düşüncesinden dolayı ona bir deli de denebilirdi. Böylesine yüksek bir ideale olan İspanyol asilzadesinin adı Gil Bretard'dı. Onun bu adı, kafasından bir türlü atamadığı Gibraltar'ın ele geçirilmesi fikrinden dolayı aldığından hiç kimsenin şüphesi yoktu. Onu herkes tanıyor, hatta bu düşüncesinden ötürü bir akıl hastanesine yatırılması gerektiğini söyleyenler bile bulunuyordu. Ancak uzun süredir ortalıkta görülmemiş olan Gil Bretard, acaba şu anda neler yapıyor, nerelerde yatıp kalkıyordu, bunu bilen yoktu. Belki de uzak ülkelere gitmişti. Aslında atalarından kalan bu toprak parçasını hiçbir zaman terk etmiş değildi. Bazen karanlık orman köşelerinde, bazen bulduğu kovuklarda tam bir mağara hayatı yaşıyor ve bilhassa söylendiğine göre denizle irtibatlı olup içine girilmesi çok zor olan San Miguel mağaralarının kuytu yerlerinde yatıp kalkıyordu. Onun öldüğü sanılsa da o yaşıyor fakat daha çok hayvani içgüdülere tabi bir şekilde İnsani akıl ve şuurdan yoksun, vahşi bir hayat sürüyordu. Üçüncü bölüm. Bu sıralarda, İngiltere'nin Cebeli Tarık askeri üst komutanı olan General McCackmail, iki uzun kulağı üzerine yatmak suretiyle mışıl mışıl uyuyor, o esnada ülkesinin dünyanın dört bir köşesinden yeni yerler zapt etmesinin rüyasını görüyordu. General, ölçüye gelmez uzun kolları, kalın kaşlarının altına gömülmüş yuvarlak gözleri, sert bir sakalla çevrelenmiş yüzü, somurtkan fizyonomisi, antropopitek yaratıklara mahsus mimikleri ve gayet uzun çenesiyle dikkati çekecek derecede çirkin bir yaratıktı. Antropopitek, insanla maymun arasındaki bir ara form. Tam bir maymundu. Maymun görünümüne rağmen mükemmel bir askerdi. Evet, General McCackmail, büyük bir rahatlık ve sessizlik içinde uyuyor, ancak bu sırada şehir, başlarında reisleriyle ilerleyen meçhul topluluk tarafından yavaş yavaş işgal olunuyordu. Bu esnada oda kapısı ansızın açılıverdi. McCackmail bir sıçrayışta ayağa kalkarak, ''Neler oluyor, ne var?'' diye sordu. İçeri bir torpil gibi dalmış bulunan yaver, Generalim, şehir istila edildi. İspanyollar mı? Öyle gibi. Demek buna cesaret edebildiler. General sözünü tamamlamadan ayağa kalktı. Geceleri taktığı ucu kırmızı püsküllü takkesini başından çıkardı. Daha sonra pantolonunu ayağına çekti, elbisesini giydi, çizmelerini ayaklarına geçirdi. Şapkasını başına sıkıca yerleştirdi ve kılıcını kuşandıktan sonra, ''Duymakta olduğum şu gürültüler nedir?'' ''Şehir üzerine bir çığ gibi yuvarlanmakta olan kaya parçalarının gürültüsü.'' ''Kalabalıklar mı?'' ''Herhalde.'' Sahillerdeki bütün haydutlar, Ronda Sıra Dağları'nda yaşayan kaçakçılar, San Roque köyünün balıkçıları ve köylerde kaynaşan mülteciler bu hareketi yapmak için İspanyol askerleriyle bir araya gelmiş olacaklar. Hal böyleyse korkulur generalim. Valinin haberi var mı? Hayır, valinin villasına gidebilmek şu anda tamamen imkansız. Bütün kışlalar tutulmuş, cadde ve sokaklar sayısız işgalciyle dolmuştur. Ya Port Ömer kışlası? Ne yazık ki oraya ulaşmak da mümkün değildir. Askerlerimizin tamamı kışlaların içinde ve kuşatılmış durumdadır. Ne kadar adamımız var? 3. piyade alayından kaçmaya muvaffak olabilen 20 kişi kadar generalim. Hiç umulmadık bir anda gelişen bu durumu bir türlü kabullenmek istemeyen ve oldukça sinirlenen McCuck Mail, ''Olacak şey değil!'' diye bağırdı. Demek Cebeli Tarık portakal hırsızları tarafından İngiltere'nin elinden çekilip alınmak isteniyor. Olmaz böyle bir şey. Hayır, olamaz böyle bir şey. Tam bu sırada kapı açıldı ve acayip bir yaratık, henüz ne olduğunu anlayamayan generalin omuzları üzerine sıçradı. İnsan sesinden ziyade genizden gelen ve kükremeyi andıran kalın ve boğuk bir sesle ''Teslim olun!'' diye haykırdı. Yaratığın peşi sıra koşmuş olan birkaç asker üzerine atıldıkları sırada odanın loş aydınlığında onu tanıyarak ''Gilbretar!'' diye bağırdılar. Bu kişi uzun süredir varlığı unutulmuş bulunan San Miguel mağaraları vahşisiydi. Sürekli olarak ''Teslim olun!'' diye haykırıyor, buna karşılık cesur asker General McCuck Mail ''Asla!'' şeklinde karşılık veriyordu. Gilbretar, çevresinin askerlerle kuşatıldığı bir sırada birdenbire uzun ve keskin bir ses çıkardı. Sris! Sris! Bu sesten sonra önce binanın avlusu, sonra binanın tamamı kitle halinde eli sopalı muazzam bir kalabalıkla doluverdi. 4. Bölüm. İnanılacak gibi değildi. Bu kalabalık yüzlerce maymundan oluşuyor ve onlar başlarında reisleri olarak kabul ettikleri Gilbretar'la birlikte asıl sahibi oldukları bu kayalığı zapt etmek ve İngilizleri buradan atmak amacıyla harekete geçmiş bulunuyorlardı. Cebeli Tarık Boğazı civarındaki kayalıklarda yaşayan ve kendilerine Monos adı verilen makak türü bu maymunlar, sabırsız davranışlarına ve küçük hırsızlıklarına göz yumulması şartıyla iyi geçinilmesi mümkün olan hayvanlardı. Zeki, cüretkâr ve kuyruksuz olan bu yaratıklar, rahatsız edildiklerinde yaptıkları gibi şehir üzerine iri kayalar yuvarlamak suretiyle zaman zaman tepkilerini gösteriyorlardı. Şimdi ise sayı çokluğu nedeniyle korkunç bir manzara teşkil ediyorlar ve onlar kadar vahşi bir delinin onları yakından tanımış, onlarla uzun süre birlikte yaşamış ve bütün amacını yabancıları İspanyol toprağından atmaya odaklamış olan Gilbretar'ın askerleri pozisyonunu almış bulunuyorlardı. Eğer harekat başarı sağlarsa bu durum Büyük Britanya Krallığı için ne kadar büyük bir utanç verici ve yüz karası bir olay olacaktı. Topraklarında güneşin hiç batmadığı söylenilen bu geniş ve kudretli krallığın üzerinde acaba kara bulutlar mı dolaşmaya başlamıştı? Peki o zaman General McCuck Mail ne yapacaktı? Artık tabancasını çekip kafasını dağıtmaktan başka ne yapabilir? Bu şerefsizliğin lekesini ömür boyu nasıl taşırdı? Bu utançla yaşamanın ne anlamı olurdu? Ölmeyi tercih etmesi daha doğru olmaz mıydı? Reislerinin seslenmesiyle içeriye çağrılan maymunların odayı işgal etmelerinden önce birkaç asker Gilbretar'ın üzerine atladılar. Müthiş derecede kuvveti olan deli önce biraz direndi. Onu hareket edemez, kıpırdayamaz hale koymak hiç de kolay olmadı. Boğuşma sonucu Gilbretar'ın üzerindeki kalın maymun postu çıkarıldı. Bir köşeye götürülerek hemen hemen çıplak bir halde ağzı ve kolları bağlandı, ses çıkaramaz duruma getirildi. Kısa bir süre sonra General McCackmail, askerlere mahsus bir cesaretle ya galip gelmeye ya da ölmeye kararlı bir şekilde evden dışarı fırladı. Dışarıdaki tehlike ise giderek büyüyordu. Bazı askerler Port Dömer kışlasından kaçabilmişler ve küçük Commerce meydanında toplanarak generalin ikametgahına doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Sokaklarda tüfekler patlıyor, oluşan kargaşa ortamı nedeniyle düzenli bir harekat yapılamıyordu. Maymunların sayısı, Cebeli Tarık şehrinin kısa zamanda boşaltılmasını sağlayacak tarzda artmıştı. İspanyolların bu maymun ordusuyla işbirliği yapmaları halinde mutlak surette galip gelecekleri kesindi. Cebeli Tarık kayalığını zapt edilemez bir hale sokan İngilizlerin sonuçta kaybedecekleri ve topraklarını geri almaya muvaffak olamayacakları açıkça görülüyordu. Ancak çok geçmeden durum birdenbire değişiverdi. Bölgeyi aydınlatmakta olan birkaç cılız sokak lambasının ışığı altında maymunların geri çekilmeye başladıkları görüldü. Reisleri elinde uzun sopasıyla sürünün başında yürüyor, bütün maymunlar önceden olduğu gibi kol ve bacak hareketlerini taklit ederek onu takip ediyorlardı. Acaba Jill Bretar bağlarını koparmayı ve hapis tutulduğu odadan kaçmayı başarmış mıydı? Bundan hiç şüphe edilemezdi. Fakat şimdi nereye gidiyordu? Valinin villasına doğru gidip villanın çevresini kuşatmak, aynen General McCackmail'e yaptığı gibi ona da teslim olmasını bildirmek mi istiyordu? Hayır, durum hiç de öyle görülmüyordu. Jill Bretar sürüsüyle birlikte şehrin tam ortasından geçen ana caddeye, yani Main Street'e iniyor, Alameda kapısını açtıktan sonra parkın içinden geçiyor ve kayalığın sarp ve dik yamaçlarını tırmanmaya başlıyordu. Bir saat sonra şehri istila eden maymunlardan bir tane bile kalmamıştı. Neler olup bittiğini ise hiç kimse bilmiyordu. Meydana gelen olayın mahiyeti, kısa bir süre sonra kahraman asker McCackmail'ın park kenarında görünmesiyle anlaşıldı. General, Jill Bretar'ın maymun postunu üzerine geçirdikten sonra bu delinin yerine geçerek sürüye geri çekilme harekatı yaptırmıştı. Bu cesur ve kahraman askerin bir insandan çok her haliyle dört ayaklıya benzemesi sürüyü yanıltmış ve hepsini peşine takıp götürmek için başlarına geçmesine olanak sağlamıştı. Çok basit olmakla birlikte olağanüstü sayılan bu fikir Cebeli Tarık şehrinin yeniden İngiltere'de kalmasını sağladı. General McCackmail ise kısa süre içinde majesteleri tarafından gönderilen Saint-Jory nişanını göğsüne büyük bir gururla taktı. Jill Bretar'a gelince İngiltere hükümeti onu tüm dünyaca tanınmış cüretkâr spekülatör ve ilgi çekici şeylerin teşhircisi Barnum'a sattı. Barnum da bu deliği yeni ve eski dünyanın başlıca şehirlerinde dolaştırıp halka seyrettirerek bir hayli para kazandı. Hatta İngiltere, dolaştırılan bu yaratığın San Miguel mağaraları vahşisi değil de General McCackmail olarak teşhir edilmesine bile sesini çıkarmadı. Pek tabii ki bu macera Büyük Britanya Krallığı için iyi bir ders oldu. Cebeli Tarık'ın insanlar tarafından zapt edilmesinin mümkün olmayacağı kabul edilse bile sonuçta maymunların insafına kaldığı gayet iyi anlaşıldı. Bunun üzerine çok pratik bir karar alan İngiltere hükümeti, bundan böyle maymunların yanılmalarını sağlamak amacıyla generallerinin en çirkinlerini Cebeli Tarık'ın korunması için göndermeye karar verdi. Alınan bu etkili tedbir sayesinde İngilizlerin çok daha uzun bir süre bu kayalığı savunmakta kusur etmeyecekleri anlaşılmaktaydı. Son. Buzlar arasında geçirilen bir kış mevsimi. Bir deniz kazası sonrasında kaybolan oğlunu aramak için yola çıkan denizci bir babanın gemi personeliyle birlikte buzların arasında geçirdikleri uzun bir kış mevsiminin hikayesi. Kazazedeleri bulmak uğruna Grönland'ın uzak ve ıssız bir bölgesinde karşılaşılan hastalıklar, dondurucu soğuklar ve vahşi kutup ayılarıyla girişilen korkunç mücadelede kazananlar ve kaybedenler. Siyah Bayrak. Fransa'nın Kuzey Denizi'ne bakan önemli liman kentlerinden Dunkerque Şehri Kilisesi'nin sabah kampanası henüz çalmaya başlamıştı. Günün ilk ibadetinin hazırlıklarına başlayan kilisenin rahibi, tam bu sırada içeri hızla giren bir adamın ikazıyla karşılaştı. Bu adam, 60 yaşlarında görünmesine karşın, güçlü kuvvetli ve gayet sağlıklı bir beden yapısına sahip, eski bir denizci olan Jean Cornbutte'tü. Jean Cornbutte, telaş içinde, ''Rahip efendi, lütfen bütün işlerinizi bırakınız. Bunları sizin yerinize köy papazı yapabilir. Çünkü özlemle beklediğimiz gemimiz limana girmek üzere.'' diye seslendi. Bu sözleri duyan rahip, Monsieur Cornbutte'ün ne demek istediğini anlamıştı. Aynı sevince ortak olarak, ''Geldi ha, demek John Hardy yelkenlisi geri döndü. O zaman ben de sizinle birlikte gemimizi ve sevgili oğlunuzu karşılamaya çıkacağım ve önceden söz verdiğim gibi yeğeniniz Marie ile olan evlenme törenlerini bir an evvel gerçekleştireceğim.'' diyerek onu rahatlattı. Ülkeler arası deniz ticareti yapan John Hardy adlı bu gemi, Jean Cornbutte'ün oğlu, Kaptan Louis Cornbutte'ün yönetiminde 3 ay süren yeni bir seferden, Kuzey Norveç'in en önemli liman kentlerinden biri olan Bodø'den dönüyordu. Hız kesmiş gemide, yelkenlerin toplandığı ve limana girme hazırlıklarına başlandığı anlaşılıyordu. Başta, müstakbel gelin olmak üzere bütün dost ve tanıdıklar rıhtım üzerinde toplanmıştı. Ancak özlem dolu gözler, henüz mizana direğinde asılı bulunan siyah bayraktan başka hiçbir şeyi seçememişti. Tek görünen, sakin sakin dalgalanan siyah bir bayraktı. Evet, gemide matem vardı. Sevinç içinde bekleşen bu insanların yüreğine ve özellikle de genç kızın sevgi ve özlem dolu kalbine birdenbire bir korku hissi saplandı. Yelkenli, sessiz sedasız limana girdi ve rıhtıma yanaştı. Başka hiçbir söz söylemeden kendini geminin içine atan Jean Cornbutte önüne çıkan ilk tayfaya ''Oğlum nerede? Kaptan Louis Cornbutte nerede?'' diye sordu. Başları öne düşmüş gemi mürettebatı ona siyah bayrağı gösterdiler. Bu esnada Marie'de duyduğu derin acının tesiriyle olduğu yere yığılıp kaldı. John Hardy yelkenlisini getiren ikinci kaptan Andre Westling'ti ve Kaptan Louis Cornbutte artık gemisinde bulunmuyordu. Jean Cornbutte'ün tasarısı. Ortalığın sakinleşmesinden sonra Andre Westling olanları anlattı ve resmi gemi kayıtlarını Acılı Baba'ya gösterdi. Bu kayıtlarda 26 Nisan tarihinde Norveç açıklarında seyrederken John Hardy ani bir fırtınaya yakalanmıştır. Fırtına anında bizden daha kötü durumda olan ve mizanası sakatlandığından dolayı batmak üzere bulunan bir Norveç yelkenlisinin imdat çağrılarını işiten Kaptan Louis Cornbutte, tayfalardan Courtois ve Pierre Nuque ile birlikte geminin yardımına koşmak amacıyla filikanın hemen hazırlanmasını istemiştir. Rüzgarın yön değiştirmesiyle açık denize doğru sürüklenen yelkenliğe gitmemesi konusunda yapılan bütün uyarılar sonuçsuz kalmış ve sandal kısa sürede gözden kaybolmuştur. 48 saat süren fırtınadan sonra bölgede 3 gün süreyle yapılan arama çalışmalarında kendilerinden herhangi bir ize rastlamak mümkün olmamıştır. Mürettebatı toplayan ikinci kaptan Andre Westling yapılan ortak durum değerlendirmesinden sonra komuta mevkisine geçerek yola devam etme kararını almıştır şeklinde not düşülmüştü. Kendisine sunulan gemi kayıtlarını sessiz bir şekilde okuyan Jean Cornbutte, ''Oğlumun öldüğünden gerçekten emin misiniz Andre?'' diye sordu. İkinci kaptan bu soruyu, ''Maalesef evet, Monsieur Jean.'' diyerek yanıtladı. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Gözyaşlarına engel olamayan Acılı Baba, bir taraftan ağlıyor, öte taraftan oğlunun, meslektaşlarının yardımına koşmak uğruna kahramanca ölmesinden dolayı teselli bulmaya çalışıyordu. Jean Cornbutte yine de bir şeyler yapmak konusunda kararlıydı. Kendini biraz topladıktan sonra ayağa kalktı ve ikinci kaptana dönerek kesin bir dille ''Ne olursa olsun oğlumu aramaya gideceğim Andre. Gemi hamulesinin derhal boşaltılmasını ve gerekli tüm malzemelerin tedarik edilerek yeni bir sefer için geminin hazır hale getirilmesini istiyorum.'' Yaşlı denizci, John Hardy'nin en kısa zamanda tekrar engine açılmasına karar vermişti. Gemi kayıtlarına göre ölmüş oldukları kabul edilse bile, onun kalbi, oğlunun ve diğer iki tayfanın kurtulmalarının da mümkün olabileceğini söylüyordu. John Hardy'nin eski mürettebatından hiç kimse, bu ikinci sefer için yapılan davete gelmemezlik etmedi. Ancak her nedense Andre Westling buna karşı çıktı. Bir sürü sorunu ortaya atarak bundan vazgeçilmesi gerektiğini ve aramaların faydasız olacağını ısrarla söyleyip durdu. Sonunda tek başına direnmesinin faydasız olduğunu gördü ve teklifi kabul etti. Yine de bu kabul edişte bazı gizli hesapların olduğunu hissetmek mümkündü. İkinci kaptanın takındığı bu olumsuz tavır, bilhassa gemiciler arasında yaşlı kurt diye bilinen serdümen Penella'nın tepkisine neden oluyordu. Penellan, düşüncesini açıkça söylemekten çekinmeyen bir kişiydi. Serdümen, Jean Cornbutte'ün eski bir arkadaşıydı. Uzun yıllar dünya denizlerini birlikte dolaşmışlardı. Gerek oğlu Louis, gerekse anadan babadan yoksun yeğeni Marie, onun kucağında büyümüşler ve sevgisinden yararlanmışlardı. Yaşlı kurt, genç kaptanın yeteri kadar aranmadığını ileri sürerek, Andre Westing'i suçluyor ve kaybolan gemicilerin kurtulma olasılıklarının daha fazla olduğunu söyleyerek, düğün günü aldığı haberle perişan olan genç kızın yüreğine biraz olsun ferahlık ve ümit veriyordu. Ona göre bu araştırmadan mutlaka sonuç alınacak, kaptan Louis Cornbutte kısa sürede nişanlısına kavuşacaktı. Sonunda hareket günü geldi. Dost ve tanıdıklardan oluşan büyük bir kalabalıkla birlikte limana gelen rahip tarafından gemi ve içindekiler Tanrı'ya emanet edildikten sonra yelkenler açıldı. John Hardy tatlı bir meltemle kuzeydoğu yönünde yola koyuldu. Ümit Işığı. Denize açıldıklarının ertesi günü dümen dolabının yakınında ayakta duran ve dalgın bir şekilde önündeki haritaya bakan Jean Cornbutte'ün alnına küçük bir el değdi. Tanıdık bir ses, "Sabret dayıcığım, Louis'i bulacak ve onu geri getireceğiz," diyordu. Bu tanıdık sesi duyduğunda başını hayretle arka tarafa çeviren Kaptan Cornbutte, yeğeni Marie'yi yanında gördü. İşte o zaman onun Penellan tarafından gemiye gizlice sokulduğunu anlayarak telaşlandı. Jean Cornbutte, "Marie, kızım, gayet çetin iklim koşullarının hüküm sürdüğü kutup mıntıkalarında senenin en soğuk aylarına denk gelen bir mevsimde yaptığımız bu zorlu seyahate sen nasıl dayanırsın? Bizim gibi deneyimli denizcilerin bile bin bir güçlükle tahammül ettikleri sıkıntılara sen nasıl katlanırsın?" tarzında peş peşe sorular sordu. Ancak yanıt hep Penellan'dan geldi. "Merak etme kaptan, Marie'nin kuvveti, cesareti, morali ve sıhhati yerindedir. Hem sen nasıl oğlunu bulmak için yola çıkmışsan, nişanlısını aramaya gitmek istemesi onun da hakkı değil midir?" "Pekala Penellan, ama unutma ki Marie'nin sorumluluğu bundan böyle senin omuzlarındadır." Kaptan Cornbutte'ün yanıtı diğer ikisinin gülümsemesine neden oldu. Onlar birbirlerinden emin olmasalar zaten bu işe kalkışmazlardı. Genç kızın sefere katılmasına tüm denizciler memnun olmuşlardı. Bu iyilik meleğini herkes çok seviyordu. Ancak sevgi gösterisi konusunda Andre Westing'in herkesten fazla aşırılığa kaçması Penellan'ı oldukça rahatsız ediyordu. Yaşlı kurt, ikinci kaptanın bu anlaşılmaz tutumu yüzünden daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyor, Marie'nin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu biliyordu. John Hardy ilk önce Feroe Adaları civarını araştırdı. Bir şey bulamadı. Daha sonra bütün batı sahillerini tarayarak kazanın meydana geldiği Norveç'in kuzey bölgelerine kadar uzandı. Ancak bütün bu aramalar yine de sonuçsuz kaldı. Ümidi gün geçtikçe azalan Jean Cornbutte, alınan bu olumsuz sonuçlar neticesinde daha da kuzeyde bulunan Bodø şehrine kadar gitmeyi düşündü. Artık burada da herhangi bir ize rastlanılmaması halinde geri dönmeyi sık sık gündeme getiren Andre Westling'in önerisini kabul edecekti. Bodø'ya varıldığında liman başkanlığı tarafından kendilerine içinde yazılı kağıt olan bir şişe verildi. Sahile vuran şişe balıkçılar tarafından bulunmuş ve yetkililere teslim edilmişti. Şişenin içinden çıkan küçük kağıt parçasında John Hardy'nin filikasıyla yanaştığımız Fröen gemisine bindik. Şiddetli akıntılar ve kuvvetli rüzgarın tesiriyle buzlara doğru sürükleniyoruz. Tanrı yardımcımız olsun. Louis Cornbutte yazıyordu. Kağıdın okunmasını müteakip Jean Cornbutte'le arkadaşlarının yaptıkları ilk iş Tanrı'ya şükretmek oldu. Demek ki Louis Cornbutte'le diğer iki gemici ölmemişlerdi. Fröen gemisi muhtemelen Grönland istikametine doğru sürükleniyordu. Ancak kazazedelerin vakit geçirilmeden ve dondurucu kış soğukları bastırmadan evvel aranıp bulunması şarttı. Geçitlerde. John Hardy'nin yeni hedefi artık belli olmuştu. Derhal hazırlıklara başlanıldı. Gemiye yeniden bol miktarda gıda maddesi, un, peksimet, odun ve kömür, bir miktar kereste, dış yüzeyi fok derisinden yapılmış, soğuk geçirmeyen kürklü elbiseler ve çok sayıda limon alındı. Bu limonlar, genellikle açık ve soğuk denizlerde seyahat eden gemicilere musallat olan ve onları ölüme kadar sürükleyebilen skorpit hastalığının tedavisinde kullanılacaktı. Geminin ambarları bu malzemelerle tamamen dolmuş durumdaydı. John Hardy, Bodø Limanı'ndan bir akşamüstü ayrıldı ve bu sefer rotasını Grönland'ın doğu sahillerinde bulunan Brewster Burnu yönünde sabitledi. Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düşen bu bölgeler çok tehlikeliydi. Denizin dikkatli bir şekilde gözlemlenmemesi halinde Davis Boğazı'ndan çıkıp akıntıların da yardımıyla okyanusa açılan iri buz kütlelerine rastlamak ve onlara çarpmak söz konusuydu. Bu buz dağları uzaktan bakıldığında ufak görünseler de bir gemiyi içindekilerle birlikte denizin dibine gönderecek güçte tehlikeli kütlelerdi. Sıcaklık sıfırın altında 9 santigrat dereceyi gösteriyor ve şimdilik tahammül edilebilir olan bu havanın giderek daha da sertleşeceği tahmin ediliyordu. Gemide zaman zaman Kaptan Louis Cornbutte'le diğer gemicilerin kayboluşları hakkında konuşmalar yapılıyordu. Andre Westing bu konuşmalar sırasında daima kontrolden çıkmış ve artık idare edilemeyen bir geminin böyle tehlikeli bölgelerde bin parçaya ayrılarak batmış olduğunun artık kesin olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ve hiç yoktan moral bozmaya çalışıyordu. Buna karşılık Penellan, "Belki doğrudur ama bu onların olası bir çarpışma anında buzdağlarının üzerine çıkmalarına imkan sağlamıştır," diyerek bozulmaya başlayan moralleri tekrar düzeltiyordu. Sık sık küçük büyük çok sayıda buzdağının meydana getirdiği dar geçitlere giriyorlar ancak dikkatli davranmak suretiyle bu bölgeleri tehlikesizce geçmek olanağını buluyorlardı. Birçok kez girdikleri bir geçidin önünün buzlarla tıkanmış olduğunu gördüklerinde ellerinde büyük testerelerle saatlerce çalışmak suretiyle ancak geminin geçebileceği kadar bir yol açabiliyorlar, bazen de barut kullanarak buzdağlarını dağıtmak zorunda kalıyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için dikkatli davranmanın yanı sıra sabırlı olmanın da ne kadar önemli olduğunun farkındaydılar. Liverpool Adası. Gemi mürettebatı, yavaş geçen bu sıkıntılı günler süresince normal günlük mesaileriyle meşgul oluyor, Andre Westling ise bu arada tüm zamanını genç kıza yaklaşmanın yollarını aramakla geçiriyordu. Bu durum, Penella'nın dikkatini çektiği gibi artık Marin'in de dikkatini çekiyor, ikinci kaptanın yaptığı bütün teklif ve konuşma önerilerini içten gelen bir tepkiyle reddediyordu. Sonunda John Hardy, 10 Ağustos tarihinde 70. enlem derecesindeki Brewster burnuna vardı. Daha sonra kuzeye yönelerek 1821 senesinde Kaptan Scoresby tarafından keşfedilen ve üzerinde bir grup Eskimo yerlisinin yaşamakta olduğu Liverpool Adası'na yanaştı. Burada, değişik Eskimo gruplarıyla yapılan konuşmalarda, 3 ay kadar önce bir gemi enkazının kuzey yönünde sürüklendiği ve bu geçişin yerli halk tarafından görüldüğü öğrenildi. Hava koşullarının elverişsizliği yerlilerin enkaza gidişini imkansız kılmıştı. Bu durum, gemiciler için hem bir sevinç hem de bir üzüntü kaynağı oldu. Çünkü Fröen gemisinin parçalanıp batmamış olmasına her ne kadar sevinmiş olsalar da, şimdi daha da kuzeye, yüksek enlem derecelerine sürüklenmiş, başıboş bir gemi enkazının içinde yaşamak zorunda kalanların, mevcut kış şartlarına ne kadar hazırlıksız yakalandıklarını düşünüp üzülmüşlerdi. Vakit kaybetmeye gelmezdi. Kazazedelerin bir an önce bulunup kurtarılmaları gerekiyordu. Yola çıkmadan önce Eskimo'lardan giyecek, silah ve birkaç gerekli malzeme karşılığında bir çift kızakla 12 köpek alındı. Kışlık Tesisat. John Hardy 12 Eylül tarihinde 76. enlem derecesi üzerinde bulunuyor ve artık buradan daha yukarıya gitmenin mümkün olmadığı görülüyordu. Jean Cornbutte, kış mevsimini geçirmek amacıyla gemisini emniyet altına almayı istedi ve bunun için de demirlemeye uygun kuytu bir yer aranılmaya başlandı. İki gün süren ufak bir keşif gezisinden sonra 10 mil uzaklıkta Gale Hamke koyunun girişinde böyle bir yer bulundu. Burası rüzgar almayan kuytu bir yerdi. John Hardy'nin bu bölgeye hiçbir tarafa hareket edemez bir durumda demir atmasından sonra çevresi kısa zamanda buzdan bir ova haline geldi. Artık geminin en az 6-7 ay sürecek kış mevsimi boyunca herhangi bir yere kıpırdayamayacağı kesindi. Tayfalar yoğun bir çalışmaya giriştiler. Önce geminin çevresini buzdan bloklarla takviye ettiler. Dışarı gidip gelmeleri kolaylaştırmak için de güverte seviyesine kadar yükselen yine buzdan bir merdiven yaptılar. Sonra kışlık önlemler çerçevesinde bütün yelkenler güzelce sarıldı, kırılma olasılığına karşı dümen kaldırıldı ve geminin muhtelif yerlerine küçük sobalar kuruldu. Her sabah soğuk havanın doğal olarak yarattığı uyuşukluktan kurtulabilmek amacıyla mürettebat tarafından güverte üzerinde topluca beden hareketleri yapılmaya başlandı. Bu arada kar banyosu da uygulanıyordu. Penellan kar banyosuna Mary'yi de alıştırmış, el ve yüzünün soğuk karla kuvvetli bir şekilde ovulması konusunda ona örnek olmuştu. Bu hareket insanın kan dolaşımını hızlandırmak, üşümenin ardından gelen en büyük tehlikeden vücudu donmaktan kurtarmak için birebirdi. Üşüseler de sağlıklı kalabilmek için bu uygulamaya katlanmak zorundaydılar. Araştırma planı. Bütün bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra artık kazazede gemicilerin araştırılması işiyle meşgul olunabilirdi. Ancak Jean Cornbutte öncelikle civarda yeni bir keşif yapılmasının gerekliliğinden söz etti. Bunun için 3 kişilik bir ekip kuruldu. Ekibin görevi, araştırmaya çıkacak olanların buzlu saha üzerinde ne şekilde hareket edeceklerini tespit etmekti. Çünkü böyle bir sahada yer yer derin çukurlar oluşabiliyor ve bu çukurlara düşüldüğü takdirde bir daha da kurtulmak mümkün olmuyordu. Ayrıca civarda gezinen iri gövdeli, vahşi kutup ayılarının bulunup bulunmama olasılığını da gözden uzak tutmamak gerekiyordu. Keşif gezisi tamamlanmış, gerekli önlemler alınmıştı. Her zaman olduğu gibi Andre Wessling'in itiraz etmesine ve bir sürü bahane uydurmasına rağmen yeni bir araştırma planı yapıldı. Bu plana göre bulundukları yerden yaklaşık 100 mil uzaklıkta ve kuzey yönünde bulunan Shannon Adası'na kadar bütün sahil kesimi taranacaktı. Eğer enkaz halindeki Fruern gemisi bu ada istikametinde sürüklenmişse, Louis Cornbutte ve diğer kazazedelerin kışı bu civarda bir yerlerde geçirmeye mecbur kalacakları tahmin edilebilirdi. Gemiciler, Liverpool adasındaki Eskimo'lardan aldıkları kızakları ve köpekleri hazırlamaya başladılar. Alınan karara göre kızaklardan birine genç kız bindirilecek, diğerinde ise bazı lüzumlu malzemelerle yolculuk sırasında gerekli olacak yiyecekler taşınacaktı. Araştırma ekibi yaya olarak kızakları takip edecekti. Kardan ev. Birkaç gün içinde bütün hazırlıklar tamamlandı ve 23 Ekim sabahı hareket edildi. Termometre o günkü hava sıcaklığını sıfırın altında 25 olarak gösteriyordu. Penellan en önde yürüyor ve ucu demirli uzun sopasıyla zemini dikkatle kontrol ediyordu. Arkasından Opik'le Fidel Misson geliyordu. Bu tayfalar aynı zamanda kızakları idare ediyorlardı. İkinci kızakta oturan Mary'nin hemen ardında Jean Cornbutte bulunuyor, Andre Wessling ise artçı görevini üstlenmişti. Diğer tayfalardan Alan Turkiet, Jervik ve Gredlin gemide bırakılmış, John Hardy'yi bekleme ve koruma görevini üstlenmişlerdi. 15 millik sıkı bir yürüyüşten sonra ilk mola verildi. Tabanı sağlam ve katılaşmış çok büyük bir buz bloğu üzerinde geçici bir çadır kuruldu. Akşam yemeği olarak herkese biraz taze et ve sıcak çayla birlikte bir miktar da limon dağıtıldı. Olaysız geçen sakin bir geceden sonra, ertesi sabah erkenden tekrar yola koyuldular. Güneşin parlak ışıkları, tamamen kar ve buzlarla kaplı bembeyaz ova üzerinden yansıyarak gözlerine geliyor, kamaşan gözler için önlem alınmaması halinde, insanın bir süre sonra görme zorluğu yaşayacağı anlaşılıyordu. Devamlı olarak yerden yansıyan ışığa bakmanın gözleri kör etme olasılığı yüksekti. Dördüncü gün, akşam molası sırasında iyice kuvvetlenen rüzgarın çadır kurulmasına izin vermemesi nedeniyle donmuş kar ve buz bloklarından bir ev yapılması kararlaştırıldı. Aslında gemi marangozu olan Fidel Misson bu konuda da ustalığını gösterme fırsatını buldu. Bu ev, yarım kubbe tarzında olup herkesi içine alabilecek kadar büyük tutulmuştu. Biraz aceleyle yapılmış olsa da yine de Eskimoların iglo tipi evleriyle benzer özellikler taşıyordu. Yuvarlak bir çatısı ve emekleyerek girilen küçük bir kapısı vardı. Eşit boyutlarda kesilmiş buz bloklarını üst üste koyarak yapılan bu ev, 5-6 kişiyi rahatlıkla barındırabilecek büyüklükteydi. Kutup havasına alışkın olan köpekler dışarıda bırakılmıştı. Hava simsiyah denilecek kadar karanlıktı. Gökyüzünde parlayan tek bir yıldız bile görülmüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde müthiş bir fırtına başladı. Kar tipi halinde yağıyor, evin içinde bulunanlar oturdukları yerden dışarıdaki soğuğu hissedebiliyorlardı. Penellan bir ara kolunu kapıdan dışarı uzattı. Tekrar içeri çektiğinde elindeki termometrenin sıfırın altında 32 dereceyi gösterdiğini gördü. Bu rakam bugüne kadar görmedikleri korkunç bir soğuğun göstergesiydi. Diri diri gömülme. Penellan sabahın 8'ine doğru yattığı yerden kalkıp bir defa daha ortalığı kontrol etmek amacıyla dışarıya çıkmak istedi. Ancak kapı yeri olarak bırakılan açıklığın karla kapanmış olduğunu gördü. Ucu demirli sopasını yığının içine doğru daldırdı ama sopa sert bir buz tabakasıyla karşılaştı. Birkaç başarısız deneme daha yaptıktan sonra gerçeği anladı. Hiç ses çıkarmadan uyumakta olan Jean Cornbutte'un yanına kadar sokuldu. Ona yavaşça, ''Kaptan, korkarım ki kalın bir kar yığını altında mahsur kaldık.'' dedi. Jean Cornbutte, ''Ne diyorsun Penellan?'' diye sordu. ''Evet kaptan, sürekli yağan kar her tarafımızı sarmış. Üstelik donmuş bir durumda. Buraya diri diri gömüldük.'' Bu esnada diğer gemiciler de uyanarak Penellan'ın son sözlerini işittiler. Aydınlatma amacıyla yakılmış kandilin alevi giderek zayıflıyor, bu da içerideki oksijenin azalmış olduğunu gösteriyordu. Herkes korkudan gözleri büyümüş bir halde ne diyeceğini bilemiyor ve sadece birbirine bakıyordu. Ancak hiçbir şey yapmadan sadece bakınmak ve çare aramamak onlara ne sağlayabilirdi ki? Penellan'ın öncülüğünde derhal çalışmalara başlandı. 2 saatten fazla süren yorucu bir uğraş sonucunda 1 metre uzunluğunda bir tünel açıldı. Ancak yine de dışarıya ulaşmak mümkün olmadı. Jean Cornbutte, ''Bu kadar kar yağması imkansızdır. Şiddetli esen rüzgar, kar ve buz parçalarını bu tarafa doğru yığmış olsa gerek. Hadi, biz kazmaya devam edelim.'' Gemiciler artık sırayla kazıyorlar, 1 dakika bile mola vermeyi düşünmüyorlardı. Kandil ise tamamen sönmek üzereydi. Bütün herkeste solunum güçlüğünün başladığı görülüyordu. Bir ara Mare'nin ayağa kalktığı ve moral vermek amacıyla Penella'nın elini tuttuğu görüldü. Sıcak ve umut dolu bir sesle, ''Cesaret Penellan, başaracağız, başarmamız gerek.'' dedi. Yaşlı kurt, genç kızdan aldığı bu taze moral ve güçle yeniden işe koyuldu. Varlığına hakim olan yeni bir duyguyla kazıyordu. İçeride birer ölü gibi yatan arkadaşlarının hayatı belki de onun bu çalışmasına bağlıydı. Penellan, muhtemelen şu anda ölümle pençeleşmekte olan Kaptan Louis ile diğer 2 arkadaşını düşündü ve hızla kazmaya devam etti. Bir süre sonra ucu demirli sopa açılan tünelden içeri sert bir şekilde girdiğinde bu kez herhangi bir mukavemetle karşılaşmadı. Acaba dışarıdaki karlar mı yumuşamıştı? Penellan sopasını geriye çektiğinde buzdan kulübenin içine parlak güneş ışığıyla birlikte temiz bir havanın girdiği görüldü. Sevinç içinde ''Buraya bakın, kurtulduk, yaşasın, kurtulduk!'' diye haykırarak arkadaşlarını kaldırdı. Bir duman bulutu. Buzdan yapılan evin içinde diri diri gömülme tehlikesi atlatmaları onlar için kötü bir deneyim olmuştu. Başlarına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemişlerdi. Çok şükür şimdi sağlıkları yerindeydi. Ne yazık ki dışarı adım attıklarında kızak ve köpekleri bıraktıkları yerde bulamadılar. Hiç şüphe yok ki bu hayvanlar ya kendi başlarına buyruk başka taraflara gitmişler ya da tipi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bilinmeyen bir yere sürüklenmişlerdi. O anda bütün herkesi gerçekten büyük bir ümitsizlik duygusu kapladı. Artık bu işin sonuna geldiklerini hatta mahvolduklarını düşünüyorlardı. Böyle düşünmekte de haklıydılar. Çünkü malzemeden yoksun ve yiyeceksiz olarak daha ne kadar dayanabilirlerdi ki? Penellan bir ara Andre Westing'e baktığında onun kuzeydoğu yönünü dikkatle seyrettiğini ve sonra yüzünün ifadesini değiştirdiğini gördü. ''Ne var, bir şey mi gördünüz Kaptan Westling?'' diye sordu. Andre Westling, ''Hayır, hayır, hiçbir şey görmedim. Bir bulut sadece.'' diyerek kaçamak bir yanıt verdi. Sonra sözlerine devam etti. ''Artık buralarda fazla oyalanmadan geri dönmemiz gerekiyor.'' diye eklemeyi de unutmadı. İkinci kaptanın bugüne kadarki tutum ve davranışlarını bilen ve onun ne maksatla hareket ettiğini artık iyice anlamış bulunan Penellan, doğal olarak bu durumdan şüphelendi. Çünkü ona inanmamak için yüzlerce nedeni vardı. Biraz yüksekçe bir yere çıkarak o tarafa doğru bütün dikkatiyle bakmaktan kendini alamadı. Evet, yanılmak imkansızdı. Uzaktan, yaklaşık 5 millik bir mesafeden, yanmakta olan bir ateşten çok ince bir dumanın çıktığı hemen anlaşılıyordu. Andre Westling, dumanı açık ve net bir şekilde görmesine rağmen onlara söylemekten kaçınmıştı. Çünkü ikinci kaptan, başından beri Louis Cornbutte'ün bulunmasını istemiyor ve genç kaptanın ölü olarak kabul edilmesiyle birlikte boşta kalacak olan Marie ile evlenmeyi düşünüyordu. Hem bu şekilde Jean Cornbutte'ün bütün mal varlığına ve dolayısıyla John Hardy yelkenlisine de sahip olacaktı. Ne yazık ki yaşlı kurdun dikkatli davranışı bu çirkin oyunu bozmuş oluyordu. Gemiye dönüş. Yürüyüş kolu yeniden oluşturuldu ve Penella'nın bir ara durup bir sese kulak verdiği ana kadar da bu şekilde devam etti. Penella'nın kendisine sorgu dolu gözlerle bakan arkadaşlarına dönerek, ''Siz bir şey duymadınız mı?'' diye sordu. Fidel Mison, ''Ben hiçbir şey duymadım.'' şeklinde yanıt verdi. ''Acayip, sanki bu taraftan kulağıma bir takım sesler geldi gibi de.'' dedi Penellan. Bu sırada Marie de söze karıştı. Genç kız, hakim olamadığı bir heyecanla, ''Belki de onlardır, durunuz ve sessizce dinleyiniz.'' dedi. Gerçekten çok hafif de olsa bazı sesler duyuluyor, ancak bu seslerin bir insanın ıstırap ve sıkıntı içeren haykırışları olduğu anlaşılıyordu. Penellan, ''Hadi durmayın, acele edelim.'' dedi ve hemen ardından koşmaya başladı. 2 mil kadar sonra buzlar üzerine uzanmış bir adam gördüler. Penellan adama yaklaştı ve ümitsizlik içinde onu ayağa kaldırmaya çalıştı. ''Bu bizim Kortrua, ölmüş. Hem de soğuktan donarak ölmüş. Yazık, yetişemedik. Biraz daha erken davranabilseydik.'' Herkesi derin bir üzüntü kaplamıştı. Kortrua çok sevdikleri bir gemiciydi. Tek kelime etmeden yarım saat kadar yürüdüler. Sahilin kuytu bir köşesinde üstü karlarla örtülü, bozulmuş gemi enkazından yapılmış tahtadan bir baraka gördüler. Uzaktan gördükleri ince duman, işte bu barakanın bacasından çıkan dumandı. Tam bu esnada derme çatma barakanın tahta kapısı açıldı ve John Hardy'nin kayıp tayfalarından ikincisi Pierre Nuke kapıda göründü. Birdenbire ortaya çıkıveren kalabalığa şaşkın şaşkın bakıyordu. Penellan, ''Pierre, beni tanımadın mı Pierre? Ben Penellan'ım. Bak, bunlar da arkadaşların.'' diye seslendi. Pierre Nuke o anda kendine geldi, arkadaşlarının kolları arasına baygın düştü. Küçük barakanın içinde 3 kişi daha vardı. Saçı sakalına karışmış bu insanlardan bir tanesi zorlukla ayağa kalktı ve 1-2 adım attıktan sonra ''Baba!'' diye bağırdı. Bu, gördüklerinden aynı derecede şaşkınlığa düşen Kaptan Louis Cornbutte'den başkası değildi. ''Oğlum! Nişanlım!'' Jean Cornbutte ile Marie'nin aynı anda söylediği bu sözlerden sonra herkes birbirine sarılarak ağlamaya başladı. Kısa sürede kendine gelen Pierre Nuke, bu sırada herhalde sevincinden olacak, ne yaptığını bilemez bir şekilde ortada yanmakta olan büyükçe bir sobaya odun atıp duruyor, diğer 2 yabancı gemici ise sessiz ve şaşkın bir halde bütün bu olanları anlamaya çalışıyorlardı. Pierre Nuke, ''Kortrua da neredeyse gelir, sizi görünce ne kadar sevinecek.'' dedi. Ona, Kortrua'nın bir daha geri gelmeyeceğini anlatmak hayli zor oldu. Barakanın bir köşesinde oturmakta olan yabancı gemicilerse, Jockey ve Herming isimlerinde Fröen gemisinden kurtulmuş 2 Norveçli tayfaydı. Geminin geride kalan tüm mürettebatı, ya ilk fırtına anında ya da sonraki zorlu günlerde çekilen sıkıntılar esnasında ölmüşlerdi. Kısa sürede sevdiklerinin ve dostlarının arasında biraz daha toparlanan Kaptan Louis Cornbutte, başlarından geçen macerayı bir bir anlattı ve buzlar arasında nasıl sürüklendiklerini açıkladı. Yiyeceklerinin bir kısmını kurtarabilmişlerdi ve şimdilik Fröhen gemisinden arta kalan enkaz tahtalarını yakacak olarak kullanıyorlardı. Penellan, zaman geçirmeden genç kaptanı bir kenara çekti. Ona, Andre Westling'in yolculuk sırasında nişanlısı Mary ile nasıl ilgilendiğini, planlarının ne olduğunu ve arama çalışmalarını engellemek istediğini fısıldayarak anlatıp uyarıda bulundu. Kaptan Cornbutte de böyle bir olasılığı hiç aklına getirmediğini, aslında Andre Westling'in iyi bir kaptan olduğunu ama bundan böyle daha dikkatli davranacağını söyleyerek Penellan'ı rahatlattı. Gemiciler, 17 Kasım'da geri dönüş hazırlıklarına başladılar ve bu topraklardan ayrılmadan önce donarak ölen zavallı arkadaşları Kortrua'ya bir mezar kazarak küçük de olsa dini bir törenle onu son yolculuğuna uğurladılar. İçlerinden memleketini bir daha göremeyecek olan ilk kişi o olmuştu. Fidel Mison, arkadaşlarının da yardımıyla baraka tahtalarından basit bir kızak yaptı ve kalan bütün yiyecekler bu kızağa yüklendi. Ancak artık köpekleri olmadığı için kızağın bizzat tayfalar tarafından çekilme zorunluluğu doğmuştu. İki gruba ayrılan tayfalar bu işi nöbetleşe yapacaklardı. Geri dönüş yolculuğu sırasında kayda değer herhangi bir olay yaşanmadı. Sadece Andre Westling'in iki Norveçli tayfayla birlikte yürümesi ve sürekli onlarla sohbet etmesi dikkatleri çekti. İkinci kaptan, kim bilir belki de hain bir planın ilk adımlarını atıyor olabilirdi. Norveçli gemiciler, yarı vahşi bir görünümde olup, her türlü insani duygudan uzak kalmış kişilerdi ve bu halleriyle ileride başlarına bela açabilecek, olay yaratabilecek durumda gözüküyorlardı. İkinci kaptanın onlarla birlikte yürümesi pek de sebepsiz olmasa gerekti. İki rakip. Olumsuz hava koşulları altında uzun ve yorucu günler geçirdiler. Sonunda barakayı terk ettikten 20 gün sonra John Hardy yelkenlisini uzaktan gördüler. Gelenler gemide bırakılan tayfalar tarafından sevinçle karşılandılar. Gemiciler her şeye iyi gözle bakıyor, her şeyden zevk alıyor ve kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte buralardan kurtulacaklarına gönülden inanıyorlardı. Mutluydular. Ancak birkaç gün sonra aldıkları fena bir haber canlarını çok sıktı. Geminin ambarında mevcut olan son limon sandığı da kısa bir süre önce nasıl olmuşsa olmuş, bilinmeyen bir nedenden ötürü birdenbire ortadan kayboluvermişti. Böylesine önemli bir gıdanın yok oluşu ileride başlarına büyük sorunlar açabilirdi. Andre Westling'in iki Norveçli gemiciyle kurduğu dostluksa hala devam ediyordu. Son günlerde bu gruba her işte bir ayrıcalık yaratmaya gönlü olan Tayfa Opik de katılmıştı. Böyle bir gruplaşmadan doğabilecek bir takım olumsuz olayları önlemek isteyen ve gemisinin kaptanlık görevini tekrar babasından devralmış bulunan Louis Cornbutte, herkesi bir araya topladı ve bundan sonra emirlerine kesinlikle itaat edilmesini istedi. Gemiciler, sanki deniz üzerindeymiş gibi artık tüm emirleri ondan alacaklardı. Kaptan Cornbutte bu sırada Andre Westling'i de bir kenara çekerek ikaz etmeyi unutmadı. Ona bütün olanlardan haberinin olduğunu, kendisinin yokluğundan yararlanarak bugüne kadar şerefsiz bir insan gibi davrandığını ve bu davranışlarının cezasını da Dunkerque'e döndüklerinde vereceğini bildirdi. Andre Westling, bütün bu sözlere ve suçlamalara karşın sadece gülerek, "Kaptanlık yetkilerinizi kullanmak sizin en doğal hakkınızdır, Louis Cornbutte," dedi. "Ancak siz de şunu unutmayınız ki, bu gibi zor koşullarda körü körüne itaat sökmez. Buralarda en kuvvetli olanın sözü daima kanundur." Sarf edilen bu sözler bir bakıma savaş ilanı demekti. John Hardy'nin ikinci kaptanı Andre Westling, yanına çektiği üç kişiyle birlikte yönetime karşı isyan arzusu ve niyeti taşıyordu. Genç kaptanın aralarında geçen konuşmayı arkadaşlarına anlatması üzerine bundan sonra daha dikkatli olunmasına ve sürekli uyanık bulunulmasına karar verildi. Sefalet günleri. Gemiciler, taze et gereksinimlerini karşılamak amacıyla zaman zaman avlanmaya çıkıyorlar ve gemi civarında uçuşan kutup kuşlarını vurarak bu ihtiyaçlarını az da olsa karşılıyorlardı. Yemekler aralarındaki gruplaşmaya rağmen büyük kamerada hep birlikte yeniliyor, günün diğer saatlerinde ise herkesin bir tarafa çekildiği, kendi işleriyle meşgul olduğu ya da yataklarının içinden hiç çıkmayarak ısınmaya çalıştıkları görülüyordu. Kış mevsimi bütün şiddeti ve soğuğuyla devam ediyor, gerekmedikçe kimsenin kamerasından dışarıya çıkmasına izin verilmiyordu. Termometre sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmüş, kutup bölgelerinin en soğuk günleri yaşanmaya başlamıştı. Bu günlerde Jean Cornbutte'ün sağlığı bozulmaya başladı. Kendisinde skorpit hastalığının ilk belirtileri gözlemleniyor, kol ve bacaklarında beyaz lekelerin oluşmaya başladığı açıkça görülüyordu. Tayfalardan Jerrick ve Gredlin de aynı dertten sıkıntı çekiyorlardı. Buna karşılık başta Andre Westing olmak üzere Opik'le iki Norveçli gemicinin sağlıkları gayet mükemmeldi. Bu da inkar etseler bile son limon sandığından kimin yararlanmakta olduğunu gösteren bir delildi. Kömür ve odundan oluşan yakacak stoğu bir süre sonra tükenmişti. Louis Cornbutte'ün kararına uyularak ara sıra güvertede bulunan fazla tahtalar kesiliyor, ancak bu kesme işleminin geminin herhangi bir yerine zarar vermeden yapılmasına özen gösteriliyordu. Bir gün acı içinde kıvranan baba Cornbutte oğluna doğru dönerek, "Louis, ben öleceğim. Çok fazla ıstırap çekiyorum. Kurtar beni oğlum," dedi. Bu sözler üzerine harekete geçen Kaptan Cornbutte, ani bir hareketle Andre Westling'in karşısına dikilerek, "Limonların nerede olduğunu biliyor musun Westling? Biliyorsan lütfen söyle. Bak, görüyorsunuz ki babam ölüyor." İnsaf ve acıma duygusunu çoktan kaybetmiş olan ikinci kaptan, rahatını hiç bozmadan, "Siz bu geminin kaptanı ve komutanısınız Louis Cornbutte. Tayfalarınıza emir veriniz, arayıp bulsunlar," diyerek yanıt verdi. Alay dolu bu yanıt, Penella'nın sabrını taşırmıştı. Bıçağını çekerek Andre Westing'in üzerine atıldıysa da araya girenler oldu ve olay herhangi bir kavga çıkmadan kapandı. Vicdansız adam, "Görülüyor ki şu anda bizden kuvvetlisiniz. Sizlerle bu şartlar altında dövüşemeyiz. Unutmayınız ki hayatlarınızın bize bağlı olacağı günler çok uzakta değildir," diyerek gerçek yüzünün ve amacının ne olduğunu açıkça ortaya koymaktan çekinmiyordu. İşte bu nedenle Louis Cornbutte'le arkadaşları kendi hayatlarının kurtarılmasını sağlamak amacıyla bu dört sefil adamı öldürmeye karar verdiler ve bunun için de ertesi günün gecesinde harekete geçmeyi planladılar. Beyaz Ayı. Ertesi gün öğle saatlerinde havanın biraz daha açık ve sakin olduğunu gören Kaptan Louis Cornbutte tüfeğini alarak gemi dışında avlanmaya çıktı. Ancak gemiye dönüşü sırasında burnuna keskin bir yağ kokusu geldi. İhtimal ki geminin bir tarafında yağ eritiliyor ve bunun çok ağır olan kokusu her tarafı kaplamış bulunuyordu. Bu çok tehlikeli bir durumdu. Çünkü böyle bir kokuya dayanamayan vahşi ayı sürülerinin gemiye saldırma olasılıkları mevcuttu. Kutup ayıları böyle keskin ve ağır kokuları onlarca mil uzaktan alabilirlerdi. Gerçekten kaptanın tahmini doğru çıktı. Gayet iri yapıda 3 adet beyaz ayının gemiye tırmanmaya çalıştığı görülüyordu. Louis Cornbutte kendisini gizlemiş olduğundan ayılar tarafından henüz fark edilmiyorsa da bu vahşi ve aç hayvanlardan haberdar olmayan gemideki diğer arkadaşları için tehlike her dakika giderek büyüyordu. Gemide ise büyük bir kavga çıkmıştı. Zavallı hasta gemicilerle Penellan karşı tarafın ani saldırısına maruz kalmışlardı. Kaptan Louis'nin gemi dışında bulunmasını fırsat bilen ikinci kaptan Andre Westling onlardan önce davranarak kendi adamlarıyla saldırıya geçmişti. Yalnız başlarına dövüşmek zorunda kalan Penellan'la Fidel Misson gelen ilk darbeleri savuşturdular. Bu arada yaşlı kurt Andre Westling'i güçlü bir şekilde iterek kameranın kapısına doğru dayadı. Tahta kapı bu dayanma nedeniyle açıldı ve ikinci kaptan ne olduğunu anlamadan güverteye yuvarlandı. İşte o anda dışarıdan müthiş bir homurtu sesi duyuldu. Ne yapacağını şaşıran Andre Westling, iki ayağı üzerine kalkmış bir ayının saldırısına maruz kaldı. Ayının öldürücü pençelerini tam başına yiyeceği esnada bir silah sesi işitildi ve kurşunu tam kalbinden yiyen hayvan ölü olarak yere düştü. Andre Westing'in hayatını kurtaran kurşunu atan kişi, geminin yakınına kadar sokulmuş olan Kaptan Louis Cornbutt'ten başkası değildi. Bu arada ikinci kaptanın ilk yardım çağrısıyla dışarı fırlayan Opik, nereden geldiğini göremediği ve birdenbire ortaya çıkan ikinci bir ayının kuvvetli pençe darbelerine maruz kalarak ölmüştü. Elinde tuttuğu küçük bir baltayla yardıma koşan Norveçli gemici Joki de hayvanı ağır derecede yaralamış olmasına rağmen aldığı derin darbeler yüzünden aynı akıbete uğramaktan kurtulamamıştı. Tayfa kamerası içindeki boğuşma hala devam ediyor, yataklarından kalkamadıkları için ilk saldırıda bıçakla muhtelif yerlerinden hafifçe yaralanan tayfalar, yaralı olmalarına rağmen Penellan ve Fidel Misson'la beraber çok kuvvetli bir insan olan Norveçli Hermik'le mücadele etmeyi sürdürüyorlardı. Dışarıda yalnız kalan iki rakip Louis Cornbutt ile Andre Wessling sonunda karşı karşıya geldiler ve bıçaklarını çekerek birbirlerinin üzerine atıldılar. Artık ikisinden biri ölecekti. Ancak her ikisinin de unuttukları bir husus vardı. Üçüncü ayı tüm vahşiliğiyle ortaya çıkarak boğuşmakta olan iki adamın üstüne atıldı ve onları ağır vücudu, pençe ve diş darbeleriyle hırpalamaya başladı. Kendini korumakta zorlanan Andre Wessling sürekli olarak "Hermink yetiş!" diye bağırıyordu ama o sırada ağır yaralı olan Hermink içeride can çekişiyordu. Hermink'i birkaç bıçak darbesiyle devre dışı bıraktıktan sonra Penellan derhal dışarı fırladı ve bu tehlikeli hayvanın kafasına tabancasını tam zamanında boşalttı. Ağır yaralanan hayvan Louis Cornbutt'u bıraktıysa da diğerini bırakmayarak altına aldı. Keskin dişleri ve sivri pençeleri arasından bırakmadığı bu sefil adamı bir kadavra halinde sürükledi. Sonunda fazla uzağa gidemeden o da yere yuvarlanarak can çekişmeye başladı. Kavgaya karışmış olanların her ne kadar önemli sayılabilecek yaraları yoksa da ne yazık ki genç kaptanın babasında artık hiçbir hayat belirtisi kalmamıştı. Evet, oğlunu aramak ve onu bulup kurtarmak amacıyla bu amansız topraklara kadar gelen yaşlı gemici Jean Cornbutt artık yaşamıyordu. Yattığı yerde sessiz sedasız son nefesini vermiş ve korkunç boğuşma esnasında onun öldüğünü hiç kimse fark etmemişti. Netice: kürkleri yüzülmüş ayıların leşleri ve kavga anında ölenlerin cesetleri gemi dışına çıkarıldı. Ortalık temizlenip havalandırıldı ve daha sonra yapılan çok sıkı bir arama sonucunda çalındıktan sonra saklanan limon sandığı bulundu. Limonlar hasta gemicilere ilaç gibi geldiğinden çok kısa süre içinde hepsi ayağa kalktı. Louis Cornbutt'le nişanlısı Marie, serdümen Penellan'la diğer gemiciler her gün Jean Cornbutt için dua ediyorlar ve onun anısını daima sıcak tutmaya çalışıyorlardı. Bu arada kış mevsiminin artık sonuna gelindiği anlaşılıyor, geminin üstünden geçen değişik cinste kuş sürüleri dikkat çekiyordu. Nisan ayıyla birlikte sürekli yağmurlar yağmaya başladı ve hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde yükseldi. Hızla eriyen karların arasından küçük çiçekler kafalarını göstermeye başladı. Kutup fareleri, tavşanlar, tilkiler daha sonra bambaşka bir renge bürünecek olan kürkleriyle ortalıkta boy göstermeye başladılar. Gemicilerin deyimiyle artık buzların demir alma zamanı gelmişti. Mayıs ayının ortalarında sahildeki karlar tamamen eridi. Toprak üzerinde küçük yeşil bir bitki tabakası görünmeye başladı ve manzara birkaç gün içinde tamamen değişti. John Hardy nihayet etrafındaki buz kütlelerinden kurtularak sakin denizde salınmaya başladı. 21 Mayıs geldiğinde tüm mürettebat kaptanları Jean Cornbutt'un mezarını son defa olarak ziyaret ettikten ve çok uzaklarda yatan arkadaşları Kortrua'ya selam gönderdikten sonra gemiyi hareket ettirdiler ve rotayı güneydoğuya çevirdiler. Şimdi gemicilerin kalplerinde hem sevinç hem de üzüntü vardı. Personel yarı yarıya azaldığı için yolculuk boyunca herkes elinden gelen gayreti gösterdi ve bu arada Marie de tüm bu iyi insanlardan sevgisini ve şefkatini esirgemedi. John Hardy 16 Ağustos'ta Dunkirk limanına bir kez daha yanaşmış bulunuyordu. Bütün tanıdıklar yine rıhtım üzerinde toplanmışlardı. Gemiciler kendilerini merak ve hasretle bekleyen dostlarının, ailelerinin kolları arasına atıldılar. Bu karşılamada da hazır bulunan rahip, Louis ile Marie'yi bir baba sevgisiyle kucakladı. Ardından 2 gün üst üste Dunkerque'in küçük kilisesinde toplanıldı. Bu toplantılardan birincisi, şu anda soğuk topraklarda yatmakta olan Baba Jean Cornbutte'ün ruhu için dua etmek, ikincisi nişanlıların birleşmelerini sağlamak ve saadetlerini herkese duyurmak amacıyla yapılmıştı. Son. Doktor Ox'un bir fantezisi. Sakin ve iyi huylu kasaba halkı, acaba Doktor Ox'un fantezilerine cevap verecek ve bütünüyle bir değişim geçirecek mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bitkileri, hayvanları ve insanları acaba nasıl bir son bekliyor? En mükemmel haritalar üzerinde bile küçük Kikandon şehrini aramak neden faydasızdır? Bana sakın Belçika'nın Batı Flandır bölgesinde bulunan küçük Kikandon şehrini tanımadığınızı söylemeyiniz. Brüjün 15 kilometre güneydoğusunda, Odenard'ında 13 kilometre kuzeybatısında yer alan Kikandon, inanın ki mevcuttur. Esko Nehri'nin küçük bir kolu olan Var Nehri, şehrin içinden geçmekte ve onu ikiye bölmektedir. Tarihi geçmişini araştırmaya kalkanların en az 1000 yıl geriye gitmeleri gereken bu şehir, bölgeye gelen turistler tarafından pek itibar görmese bile yine de bir takım güzelliklerle doludur. Ama asıl güzelliğini 2393 kişiden oluşan nüfusu teşkil etmektedir. Bu nüfus, dünya vatandaşlarının bu bölgede yaşayanlara taktığı Flaman ismini hak eden bir grup insandan oluşmuştur. Gerçekten bu bölgenin insanları, yani Flamanlar, cimri denilebilecek kadar tutumlu, birbirine bağlı, yumuşak huylu, temkinli, misafirperver, mütevazı, zararsız ve soğukkanlı insanlardır. Burada kimse birbiriyle kavga etmez. Köpekler asla havlamaz. Kedilerin ise bugüne kadar hiç kimseye tırnak gösterdikleri görülmemiştir. Daha açık söylemek gerekirse, bu ülkede hayat çok yavaş akmakta, zaman kavramıysa hiç kullanılmamaktadır. Kikandon şehri birkaç kişiyle idare edilir. Belediye reisi Van Trikas'la müşavir Niklos bunların başında gelir. Bu görevler genellikle babadan oğula devredilecek kadar uzun sürmektedir. Belediye reisi Van Trikas'la müşavir Niklos'un şehir işleri hakkında görüşmeleri. O gün bu iki muhteşem şahıs, normal bir kimsenin 15 dakikada halledebileceği konuları 4 saat konuşmuşlar ancak bir sonuca varamamışlardı. Böyle giderse varacağı da şüpheliydi. Görüşülen konuların başında her yıl Kikandon Belediyesi'ne 1375 franklık maaşıyla yok yere masraf kapısı açan polis komiserliği kadrosunun kaldırılması işi geliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse farelerin cirit attığı, hiç kavga edilmeyen bir hapishanesinde böyle bir görevlinin maaş alması gereksiz bir davranıştı. Müşavir, "Karar verebilecek miyiz?" diye sordu. Belediye reisi, "Hemen karar vereceğimizi zannetmiyorum. Meseleyi iyice tetkik etmek gerekmektedir. Bu da bir ay içinde olacak bir şey değildir," yanıtını verdi. Müşavir de aynı görüşteydi. İçinden geçeni açıkça söyledi. "Hatta bir seneden fazla bile sürebilir." Aradan yarım saate yakın bir süre daha geçmiş ve bu zaman zarfında iki mühim şahsiyet kendilerini meşgul edecek bir başka konuya değinmemişler, sadece pipolarından 3 nefes daha çekmişlerdi. Acele etmeye hiç gerek yoktu. Geride şehrin sorunlarıyla ilgili birkaç önemsiz husus daha vardı. Akşam saat 8'e doğru hizmetçi Lotche'nin getirdiği yağ lambasının titrek ışığında görüşmeler hala devam ediyordu. Belediye reisi, müşavir Niklos'a, "Görüşülecek başka acele işimiz var mı?" diye yeniden sordu. Niklos, piposundan küçük bir nefes daha aldı ve yaklaşık 10 dakika sonra yanıt verdi. "Odenard kapısındaki kulenin yıkılması konusuyla 3 haftadan beri yanmakta olan sebze halinin durumu var. Onun yanar halde bırakılmasına belediye meclisinde karar vermemiş miydik? Hatta Saint-Jacques mahallesinde meydana gelen su taşkınının yangının olduğu bölgeye doğru akmış olmasını bile dile getirmiştik. Böylelikle önemli bir masraftan da kurtulacaktık." Tek söz edilmeden geçen yarım saatlik bir süreden sonra müşavir Niklos, "Bir de şehrin aydınlatılması konusu vardı azizim Trikas," diye sözlerine devam etti. "Peki ne durumda, çalışmalar ilerliyor mu?" "Evet, Gazı üretecek fabrika tamamlanmış durumdadır. Şimdi sıra boruların döşenmesi işiyle ilgili çalışmalara gelmiştir. Biliyorsunuz, masrafların tamamı Doktor Ox tarafından karşılanıyor. Biliyorum, eğer Doktor Ox'un çalışmaları başarılı olursa, küçük ve güzel şehrimiz Kikandon, hidroksit gazıyla aydınlatılan ilk şehir olacaktır. Bu esnada salonun kapısı açıldı ve hizmetçi Lotche akşam yemeğinin hazır olduğunu söyledi. Görüldüğü gibi 15 dakikalık görüşme 6 saatten fazla sürmüş ve müşavir Niklos da bu kısa görüşmenin ardından evine gitmek üzere müsaade istemişti. Yarım saati aşan bir hazırlık döneminden sonra Niklos'un tam kapıdan çıkacağı sırada hiç umulmadık bir şey oldu. Komiser Pasov'un gürültülü gelişi. Evet, kapı kuvvetli bir şekilde çalınıyor, hayır çalınmıyor, yumruklanıyordu. Meydana gelen korkunç gürültünün ardından kendilerine pek yabancı olmayan birinin sesi duyuldu. Monsieur Van Tricasse, açınız, çabuk açınız. Monsieur Van Tricasse. İnanılacak gibi değildi. 1513 yılında şehrin yaygaracı İspanyollar tarafından zapt edildiği tarihten bu yana ilk kez Kikandon sokaklarından böyle bir gürültü geliyordu. Asırlardır tırnak uçlarının tıkırdamasından başka bir şey hissetmemiş olan kapının bu darbelere daha fazla dayanacağını düşünmek haksızlık olurdu. Sonunda kapıya vuran kişinin tam 10 seneden beri görevinin iptaliyle ilgili görüştükleri polis komiseri Pasov olduğu anlaşıldı ve komiser açılan kapıdan içeri bir top gibi girdi. Komiserin hali perişandı. Gözleri yuvalarından fırlamış, saçları dimdik olmuştu. Hareketsizlikten gün geçtikçe çevresi genişleyen karnının şiddetli bir şekilde inip kalktığı görülüyordu. ''Ne oldu komiser, anlatınız bize.'' Bu soru, hala şaşkınlıklarını üzerlerinden atamayan iki yetkilinin değil, cesur bir kız olduğu bilinen hizmetçi Lotche'nin ağzından çıkmıştı. Komiser Pasov aynı heyecanla yanıt verdi. ''Olan şudur ki, biraz önce Doktor Ox'un evinde müthiş bir kavgaya şahit oldum. Avukat Andre Chütle Doktor Dominik Küstos birbirlerine girdiler. Doktor hasmına, ''Avukat bey, bana öyle geliyor ki sözlerinizi tartmak için yeterli derecede düşünemiyorsunuz.'' dedi. ''Böyle ağır bir cümleyi atalarımızdan hiç kimsenin söylememiş olduğuna yemin edebilirim. Siz de aynı görüşte değil misiniz Monsieur Van Tricasse?'' Komiserin büyük bir kavga olarak nitelendirdiği konuşmanın, Kikando'nun yumuşak başlı insanları için gerçekten öyle olduğuna şüphe yoktu. Evet, Doktor Ox'un evinde büyük bir kavga olayı yaşanmış ve orada bulunan herkes bu kavgadan etkilenmişti. Birinci sınıf fizyolojistlerden ve cüretkar deneycilerden biri olan Doktor Ox. Peki, kimdi bu Doktor Ox? Nereden gelmiş ve en önemlisi ne yapmaya gelmişti? Doktor Ox, 5 ay kadar önce asistanı Ijen'le birlikte Kikandon'a gelmişti. Nereden geldiği bilinmiyordu. Ancak bilim alanında cüretkâr bir fizyolojist olarak tanınıyor, yaptığı muhtelif deneylerle adından söz ettirmesini biliyordu. İlim dünyası acaba kendisinden yararlanmış mıydı? Bizim bu konu hakkında yorum yapmamız doğru olmaz. Alimleri ilgilendiren konuları yine onlara bırakmamız gerekir. Doktor Ox, şehre gelir gelmez Kikando'nun hidroksit gazıyla aydınlatılması projesini ileri sürmüş ve yapılacak bütün masrafların kendisi tarafından karşılanacağını bildirmişti. Özellikle bu ikinci hususun cazibesi nedeniyle yapılan talep, belediye meclisince oy birliğiyle uygun bulunmuştu. Doktor Ox'un, küçük bir Flandır şehrinin aydınlatma işiyle ne gibi bir ilgisi bulunabilirdi? Bunu hiç kimse bilemezdi. Bir takım gizli denemeleri için burasını seçtiğine kesin gözüyle bakmak gerekirdi. Yine de bu husus, kendisine onay veren belediye meclisinin sorumlu üyelerinin kafalarında küçük de olsa bir soru işaretinin oluşmasına neden olmamıştı. Meydana gelen o korkunç kavgadan sonra boşalan fabrikanın yönetim odasında iki kişi arasında şöyle bir konuşma geçmişti. ''Gördün mü Ijen? Seslerin ve tavırların nasıl değiştiğini gördün mü? Bu daha başlangıç. Sen dozu biraz daha artırdığımız zaman neler olacağını göreceksin.'' ''Deneyimiz çok iyi başladı üstad. Gerçi normal insanlar için bir şey ifade etmeyen basit bir cümlenin bir kikan donlu flamanın ağzından çıkmış olması ne müthiş bir olaydı. Heyecandan kalbim duracak gibi oldu. Bu deney için onlardan daha uygun yapıda kimseyi bulamazdık. İyi ki buraya gelmişiz. Belediye reisiyle müşavirin Doktor Ox'u ziyaretleri. Kikando'nun resmi ve sivil tüm halkını yerinden oynatacak deneyin ne olduğunu henüz hiç kimse bilmiyor, zaten yapıları gereği bilmesine de olanak bulunmuyordu. Onlar, günlük yaşantıları içinde yaptıkları 2-3 basit şeyle mutlu olabilen ve bundan daha fazlasının kendilerini rahatsız etmesini istemeyen, sakin, uyumlu, ılımlı insanlardı. Olayın duyulmasının hemen ertesi günü, belediye reisi Van Trikas'la müşavir Niklos, hayatlarının belki de en çabuk kararına varmışlar ve Doktor Ox'u fabrika binasında ziyaret etmeye karar vermişlerdi. Şehrin sorumlu iki adamının hem meraklarını gidermek hem de olayı resmi bir gözle incelemek amacıyla bu kararı almış olduklarından şüphe edilemezdi. Her iki şahıs kol kola girmiş, gayet ağır ve ciddi bir şekilde yürüyorlar, arada sırada kendilerine selam veren ve hatırlarını soran hemşehrilerine aynı şekilde karşılık veriyorlardı. 500 metrelik yol, bir saatten fazla süren hızlı bir tempoyla aşıldı ve fabrika binasının önüne gelindi. Van Trikas kapıdaki görevliye, ''Doktor Ox'u görebilir miyiz? Kendileri acaba müsaitler mi?'' diye nazik bir şekilde sordu. Derhal içeri alındılar. Kikando'nun belediye başkanı ve müşavirinin kapıda bekletilmesi düşünülemezdi herhalde. Ancak bu iki yüksek şahsiyet, küçük bir ziyaretçi odasında bir süre doktorun gelmesini beklediler. Belki de özellikle bekletildiler. Bu esnada, hayatlarında asla karşılaşmadıkları bir sabırsızlık duygusu bütün benliklerini kapladı. Bugüne kadar burnunu kaşımak için bile elini kaldırmak zorunda kalmayan müşavir Niklos'un, her iki elini sinirli bir şekilde birbirine sürttüğü, ayaklarını düzensiz bir şekilde salladığı, Van Trikas'ınsa geniş alnında ter damlacıklarının oluştuğu ve sağ kaşının titrediği görüldü. Doktor Ox'un odaya girmesiyle birlikte, ''Sizi ziyaret etmek zevkine nail olmak için gelmiştik ancak bekletildiğimizi görüyoruz doktor.'' diye belediye başkanı tarafından ağır bir serzenişte bulunuldu. Hemen ardından müşavir Niklos da, ''Görüyoruz ki işler tamamlanamıyor bayım. Daha ne kadar zaman sonra bu işlerin bitirileceğini bize söyleyeceksiniz. Merak ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tahammül sınırlarımızı fazla zorlamayınız.'' diye ekledi. Doktor Ox bu serzenişlerin hiçbirine yanıt vermiyor ve her iki şahsı sadece incelemekle meşgul oluyordu. Gerçekten misafirlerin garip bir şekilde nefes aldıkları, gözlerinin parladığı, el ve ayaklarını sürekli birbirine sürterek gittikçe daha sinirli bir tavır takındıkları görülüyordu. Bu şekilde davranmalarını Doktor Ox memnuniyetle izliyordu. Sonunda, ''Kikandonlu işçiler çok ağır çalışıyorlar, onların pek verimli oldukları söylenemez Bay Başkan.'' dedi. Bu nasıl bir söz, nasıl bir hakaretti? Belediye başkanı derhal söz aldı. ''Yo, hayır, ben böyle imaları kabul edemem doktor.'' diye bağırmaktan kendini alamadı. ''Bizim insanlarımız dünyanın bütün şehirlerindeki işçilerden daha üstün niteliklere sahiptir. Onlara böyle hakaret etme hakkını size kim verdi? Söylediklerinizi derhal geri alınız.'' Ardından müşavir Niklos'la tartışmaya katıldı. ''Hiç şüphesiz ki bir flamanın parlaması için küçük bir kıvılcım yeterlidir doktor. Onlara hakaret edemezsiniz. Bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemek durumunda kalacağınızı hatırlatmak isterim.'' Doktor Ox hiç sesini çıkarmıyor, sadece onlara bakıyordu. İki önemli şahsiyetin ağzından çıkan bu sözler, Komiser Pasov'un daha önce haber verdiği kavganın çok çok üstüne çıkmış, sanki bir meydan savaşı havasına bürünmüştü. Kıpkırmızı olmuş yüzler, konuşurken dudakların kenarından fırlayan tükürükler, sağa sola yapılan el kol hareketleri her ikisinin de nasıl bir ruh hali içinde olduklarını açıklamakta belki de yeterli değildi. Doktor Ox'un kendilerine yanıt vermediğini görünce belediye başkanı Van Trikas, ''Hadi Niklos, gidelim.'' dedi. ''Burada bir dakika bile kalmak istemiyorum.'' Bu hakaretlerin en kısa zamanda hesabını sormak için yine geleceğiz doktor. Gaz fabrikasından dışarı çıkıp henüz 20 adım uzaklaşmışlardı ki her iki adam tekrar sakinleşmiş, yeniden eski normal hallerine dönmüşlerdi ancak bu değişimin farkına bile varamamışlardı. Sessiz geçirilen 10 dakikalık bir sürenin sonunda Van Tricas, müşavir Niklos'a doğru dönerek yavaşça, "Doktor Ox da ne sevimli bir adam, değil mi Niklos? Onu görmek bizim için derin bir memnuniyet olacaktır." Her iki adamın tavırlarında, söz ve hareketlerinde kısa sürede meydana gelen bu değişiklik acaba neden kaynaklanıyordu? Doktor Ox'un avukat Andre Schütt'le Doktor Dominik Küstos üzerinde yaptığı denemenin dozu biraz daha artırılmış hali belli ki onlar üzerinde uygulanmıştı. İleride çok daha fazla artırılacak olan bu doz, Kikandon halkı üzerinde acaba nasıl etki yapacaktı? En önemlisi Doktor Ox bu denemesini tüm şehir halkı üzerinde nasıl uygulayacaktı? Artık bunu zaman gösterecekti. Franz Niklos'la Suzel Van Tricas'ın gelecek hakkındaki düşünceleri. Bir saat geçmeden olaylar unutulmuş, meydana gelen heyecan yatışmıştı. Hafızalardan silinen ve zihinleri artık meşgul etmeyen tüm konuşmalar tamamen geride kalmıştı. Bu arada kazı işleri de bitirilmişti. Gazı nakledecek borular Kikandon sokaklarına döşenmiş fakat sokak lambaları henüz takılmamıştı. Aydınlatma projesinin açılış merasimi şehir tiyatrosunda yapılacak ve bu başarının şerefine Hügenolar Operası temsil edilecekti. Şunu da özellikle belirtmek gerekirse, normalde 3 saatlik bir operanın temsili Kikandon'un sanatsever halkına 3 gün sürecek ve toplam 18 saatte tamamlanacak bir tarzda sunuluyordu. Örneğin ünlü Sevil Berberi operasında Figaro'nun sahneye girişindeki hızlı şarkısı tam 8 dakika sürüyordu. Bu özel sunuş tarzı sanatçıların da işine geliyor, çıkılan turnelerde Kikandon şehri mutlaka programa alınıyordu. Son perde kapanırken duyulan sürekli alkışlar oldukça yavaş bir tempoda seyretmesine rağmen ritmik bir tarzda dakikalarca devam ediyordu. Operanın temsil edileceği günün sabahı, müşavir Niklos, belediye başkanı Van Tricas'ın da geleceğini öğrendiği geceyle ilgili olarak, "Kızınız Suzel'de gelecekler mi?" diye sordu. Van Tricas, "Şüphesiz Aziz Niklos," yanıtını verdi ve ekledi. "Demek ki oğlunuz Franz da gelecek." Suzel Van Tricas'la Franz Niklos, birbirlerini seviyorlar ve 4 yıldır nişanlı bulunuyorlardı. Ancak yörenin genel adetlerine uyarak en az 5-6 sene daha beklemek zorunda olduklarını biliyorlardı. Boş zamanlarını, daha doğrusunu söylemek gerekirse, alışkanlık haline getirdikleri haftanın bir gününün belirli saatlerini, şehrin yakınından geçen Var Nehri kıyısında birlikte geçiriyorlardı. Franz, olta takımlarıyla balık tutmaya çalışırken, Suzel de gergefiyle nakış işliyor, arada sırada söyledikleri birkaç cümle, onların genç yüreklerinin çırpınması için yeterli oluyordu. Önlerindeki kısa günlerin çabucak geçeceğini düşünerek mutlu oluyorlardı. Dönüş yolundaki sessizliği ise, ayrılış anında karşılıklı söylenmiş tek bir cümle bozuyor ve her ikisi birden, "Bir dahaki sefere görüşmek üzere," diyerek ayrılıyorlardı. Andantelerin Allegro ve Allegro'ların Vivace oluşu. O gün tüm biletler satılmış, şehir tiyatrosu tamamen dolmuştu. Perdenin açılış saati yaklaştığında, seyirciler arasında her zamankinin aksine büyük bir sabırsızlık hüküm sürüyor, bakışlar sabitleşiyor, soluklar sıklaşıyordu. Bu durum orkestra elemanlarında daha fazla hissediliyor, sahnenin hidroksit gazıyla parlayan ışıkları altında sanki yerlerinde duramıyorlardı. Orkestra şefinin bir işaretiyle başlayan Hügenolar Operası, o gece görülmemiş bir hızla çalınmış, andante ölçüsünde yapılan giriş önce Allegro'ya, daha sonra Vivace'ye dönmüştü. Opera başlamasından tam 18 dakika sonra bitmiş bulunuyordu. Kasırgaya dönen eski Alman valsi. Bu nasıl bir olaydı? bugüne kadar son derece yavaş tarzda icra edilen eski Alman valsleri ve 3 gün süreyle temsil edilen opera ve operet benzeri eserler nasıl olur da 20 dakikadan daha az bir sürede bitirilebilirdi? Sanatçıların ve müzisyenlerin her türlü müzik kuralını bir kenara atarak son sürat icra ettikleri böyle bir temsil hakkında mahalli gazeteler neler yazacak, çeyrek dakika bile sürmemiş alkışlar için acaba sanatçılar neler söyleyeceklerdi? Sonunda perde kapandı. Ortada bir panik havası esiyor, herkes dışarı çıkmak için birbirini itiyor, sıkıştırıyordu. Kapılarda, koridorlarda ciddi kavgalar, yumruklaşmalar oluyor, her şey ama her şey anlaşılması olanaksız bir şekilde cereyan ediyordu. Birkaç dakika sonra, sokağa çıkıldığındaysa eski sükunet yeniden sağlanıyor, tiyatro binasından az daha uzaklaşıldığında her şey normale dönüyordu. Kikandonlular yaptıklarından mahcup bir şekilde evlerinin yolunu tutuyorlardı. Yaşanılan bu müthiş olay evlerde hatırlansa da büyük bir utanç duygusu içinde hiç kimse birbirine bir şey söyleyemiyordu. Panik sırasında canı yanmış olanlar peruklarını, yelpazelerini, şapkalarını hatta ayakkabılarını kaybedenler bundan duydukları üzüntüyü kimseye belli etmiyor, şaşkınlık içinde durumu sessizce kabulleniyorlardı. Şehrin en şaşkın insanı belediye başkanı Van Tricast'tı. Bu muhterem adam olanlara bir anlam veremiyor, küçük şehrinin üzerine çöken felakete neyin neden olduğunu bilemiyordu. Kikando'nun sakin ve mutlu halkını etkisi altına alan gücün ne olduğunu düşünüyor, bunu ancak şeytani bir kudretin yapabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Zaman zaman görevinden istifa edip etmemek konusunu kafasına takıyor, bu tür düşüncelerden rahatsızlık duyduğundan olacak, birçok geceler sabaha kadar gözüne uyku girmiyordu. Günün 12 saatini uykuyla geçiren halis bir flamanın bütün bunları yapamayacağını düşünüyordu. Doktor Ox'la asistan İjen'in konuştukları birkaç kelime. İşler nasıl gidiyor İjen? Mükemmel doktor. Hadi bakalım, şimdi daha kapsamlı bir tarzda ve tüm şehri kaplayacak şekilde işe başlayalım. Salgın hastalığın bütün şehri istila etmesi ve yaptığı etkiler. Şehrin aydınlatma işi tamamlanmış, her tarafa direkler dikilmişti. Bütün sokak lambaları akşamları yakılıyor, ücretsiz gelen bu hizmetten faydalanmak isteyen birçok kikandonlu evlerine de bu tesisatı çektiriyordu. Ancak takip eden günlerde halkın tabiat, karakter ve alışkanlıklarının da yavaş yavaş değiştiği görülüyor, bu değişiklik bir süre sonra hayvanlar ve bitkilere de sıçrıyordu. Meyveler ve sebzeler kısa zamanda büyük boyutlara ulaşıyor, çiçekler hiç görülmemiş bir tarzda renkleniyor, kokulanıyordu. Kesilecek hayvanlar eskiden yapmadıkları bir şekilde kasap bıçağına karşı çıkıyorlar, kendilerini korumaktan asla çekinmiyorlardı. Kikandonlular evlerinin önündeki küçük bahçelerde yetiştirdikleri sebzeleri yemeye alıştıklarından bu değişmeleri hayret ve korkuyla karşılıyorlardı. Domatesler 2 günde kızarıyor, helvacı kabaklarının boyu araba tekerleği büyüklüğüne ulaşıyordu. Çiçeklerde de durum aynıydı. Aylarca büyük bir sabırla açmaları beklenen çiçekler bir hafta içinde büyüyüp serpiliyorlar ancak çok yaşamayıp ertesi gün solup ölüyorlardı. Tabiatın düzeni bozulmuş gibiydi. Şehir kilisesinin yanındaki yüksek çan kulesi bir gece içinde azgın bir sarmaşık tarafından işgal edilivermişti. Hayvanlar ve bitkiler gibi bütün şehir halkı da aynı salgın hastalığa tutulmuştu. Emniyetten sorumlu komiser Pasov ne yapacağını şaşırmış bir halde meydana gelen olaylara yetişmeye çalışıyor, zaman zaman kendi kendine "Böyle giderse maaşıma zam istemek zorunda kalacağım." diyordu. Suçlular artık Kikandon hapishanesine sığmıyor, bu yüzden onları değişik yerlerdeki mahzenlere kapatmak zorunda kalıyorlardı. Mahzenlerde yıllardır saklanan şaraplar tutuklulara yarıyor, içip içip sarhoş olan bu insanlar daha da azgın bir hale geliyorlardı. Şehrin gıda tüketimi de 3 misli artmıştı. Eskiden karınlarını doyurmak konusunda müşkül pesent olan Kikandonlular, şimdi açlıklarını gidermek uğruna her çeşit yiyeceğe saldırıyorlar, günde 5-6 öğün yemek yemelerine rağmen yine de midelerinden gelen sesleri bastıramıyorlardı. Şehir halkının nasıl bir halde olduğu açıkça görülebiliyordu. Bu arada bugüne kadar hiç kayda geçmemiş, ilginç bir olay daha olmuş, 2 haftalık bir sürenin sonunda vergi memuru Rup'un oğluyla bankacı Agustin'in kızı rekor bir hızla evlenmişlerdi. Belediye başkanı Van Tricas çok haşin biri olmuştu. Evde olsun, iş yerinde olsun, herkesle durmadan kavga ediyor, haklı veya haksız etrafına çatıyordu. Kendini biraz sakin hissettiği zamanlar, ''Tanrım, neler oluyor bize? Bizi kavuran bu hastalık da ne, yoksa hepimiz şeytanın eline mi düştük?'' diye düşünüyor ama ne yaparsa yapsın, olanları değiştirecek bir sonuca ulaşamıyor, elinden bir şey gelmiyordu. Kikandonluların verdikleri kahramanca bir karar. Bu olaylar yaşanırken, geçmiş anılar yeniden tazeleniyor, eski defterler tekrardan açılıyor, şahıslar arasında çoktan unutulmuş hesaplar yeniden gündeme geliyordu. Mahkemeler durmaksızın çalışıyor, şehrin tek avukatı olan André Schütt, kimin avukatı olacağına bir türlü karar veremiyordu. Son günlerde resmi makamlar arasında yeni bir olay patlak vermiş ve mahzenlerdeki arşivlerden çıkarılan asırlık kayıtlar tek tek taranmaya başlanmıştı. Doğal olarak bu davranış yeni yeni olayların doğmasına ve yeni tartışmalara neden olmuştu. Şöyle ki, küçük Kikandon şehrinin yine aynı bölgede bulunan küçük Virgamen şehrine komşu olduğunu herkes bilirdi. Ancak 1135'te, yani bundan tam 868 yıl önce Kont Bodoen'in hükümdarlığı zamanında bir Virgamen ineğinin Kikandon hududu üzerinde otlarken dilini hududun beri tarafındaki otlara doğru şöyle bir uzattığını ve bu olayla ilgili olarak o tarihlerde resmi makamlar tarafından bir tutanak hazırlandığını kimse bilmezdi. Hatta bu tutanağın şehir meclisinde görüşülmesi sırasında şimdiki belediye başkanı Van Tricas'ın 32. kuşaktan selefi olan Natalis Van Tricas'ın yaptığı konuşmada, zamanı gelince bunun intikamı alınacak ve bu intikam için Virgamenliler uzun süre beklemeyeceklerdir dediğini hiç kimse bilmez, tahmin bile edemezdi. İşte bu tutanak ortaya çıkarılmış, tam 868 yıldır sabırla bekleyen Virgamenlilere bunun hesabının sorulması zamanı artık gelmişti. Konudan derhal haberdar edilen Kikandon halkı, galeyan halinde bir araya toplanıp harp hazırlıklarına başlamıştı. Önce ordunun oluşturulması gerekiyordu. Bundan daha saçma bir söz söylenemezdi. Müşavir Niklos, "Ordumuz hazırdır. 2395 kişiden oluşan bu ordu, bu arada 2 doğum olayı olmuş ve şehrin nüfusu 2 kişi daha artmıştı, düşmanın üzerine saldırmak için hazır beklemektedir," diye bağırıyordu. Belediye başkanı da ondan aşağı kalmıyor ve yüksek sesle, "Peki, başkomutan kim olacak?" diye soruyordu. Bunu hiç düşünmemişlerdi. Sonunda yapılan açık artırmada, 7000 Virgamenliği tek başına tepelemeyi taahhüt eden Hemling Sokağı şekercisi Jean Orbidek başkomutan olarak atandı. Kikandon ordusunun silah mevcudunun pek fazla olduğu söylenemezdi. Yapılan araştırmalar neticesinde ele dokunur bir şey bulunamadı. Elde mevcut 5 adet çakar almaz tüfeğin 2'sinin horozu yoktu. Bir de eski şato mahzeninin bir köşesinde antika olarak duran ancak 500 yıldır atış yapılmamış olan bir top ortaya çıkarılmıştı. Bu silahlarla yetinmek gerekiyordu. Zaten bir flamanın kabaran yüreği karşısında hangi güç durabilirdi? İje'nin Doktor Ox tarafından şiddetle reddedilen bir teklifi. Bütün bu hazırlıklar yapılırken, uzun süredir ortalıkta görünmeyen, hatta fabrika binasından dışarı çıkmayan Doktor Ox'la asistanı İjen arasında şöyle bir konuşma geçiyordu. "Ne dersiniz üstad? Denememizin başarıyla sonuçlandığını gördük. Bütün Kikandon halkı galeyan halinde. Artık fazla aşırıya kaçmadan vanaları kapatabiliriz. Devam etmenin onların sıhhatleri üzerinde ölümcül etkiler yapabileceğinden korkuyorum. Böyle giderse bir gün hepsi birden çıldıracak ve peş peşe ölecekler. Nasıl davrandıklarını görmüyor musunuz?" Hayır olmaz. Ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz. Sen bu akşam vanaları biraz daha açacaksın. Görüldüğü gibi Doktor Ox, deneyi sonuna kadar götürmeye kararlıydı. Bir kez daha belirlenmiştir ki, yüksek bir yerden bütün insani küçüklüklere hükmedilir. Hemen hemen aynı saatlerde, Belediye Başkanı Van Tricasse'la Müşavir Niklos arasında da oldukça sert bir konuşma geçiyor ve konuşmanın konusunu Virgamen şehrine ilan edilen savaş oluşturuyordu. Ordu hazırdı. Başkomutanları tek başına 7000 düşmanı tepelemeyi taahhüt etmişti. Evlerde kullanılan bütün delici, kesici aletler silah olarak tutuluyordu. Ne yani, bir Kikandonlu kadın bir elinde küçük bebeğini tutarken, diğer elinde çamaşır tokacı veya oklavasıyla birkaç Virgamen köylüsünü saf dışı edemez miydi? Kikandon şehrinin sakin ve yumuşak başlı iki şahsiyeti son derece sinirli bir şekilde birbirlerine bağırıyorlardı. Biri, Kikandon ordusunun iki gün içinde harekata başlayacağını size bildiririm derken, diğeri de, ben de size 48 saat içinde düşmanın üzerine yürüyüşe geçilecektir diyorum, diye sesleniyordu. Pek tabii iki günle 48 saat arasında bir fark yoktu. Sözcükler aynı şekilde ifade ediliyordu. Ancak onlar bunun farkına bile varmaksızın konuşmalarını bağırarak, haykırarak sürdürmeye devam ediyorlardı. Belediye başkanı, İşte vakit geldi. Ben Çan Kulesi'ne gidiyorum diye bağırdıktan sonra hızla odasından çıktı. Müşavir Niklos da tam zamanıdır. Ben de gidiyorum. Benim geri kalacağımı mı zannediyorsunuz diyerek odayı terk etti. Anlaşıldığına göre bu iki yetkili adam Kikandon ordusunun harekatını hazırlamak ve stratejik planlar yapmak üzere Çan Kulesi'ne çıkmayı düşünüyorlardı. Şehrin sokaklarından hızla geçip azgın sarmaşık tarafından hala işgal altında tutulan Çan Kulesi'ne ilk gelen belediye başkanı Van Tricasse oldu ve geldiği gibi kulenin zaten açık bulunan kapısından büyük bir hiddetle merdivenlere doğru atıldı. Hızla yukarı doğru tırmanıyor, bu arada arkasından yetişen müşavir Niklos'un nefesini ensesinde hissediyordu. Bir süre sonra müşavir tarafından kaba bir hareketle kenara itildi ve geride kaldı. Niklos öne geçmişti. Normal zamanda olsa böyle bir nezaketsizlik örneğini asla yapmazdı. Nefes nefese kaldıkları için 80. basamakta soluklanmışlar, sonra daha yavaş bir hızla tırmanmaya devam etmişlerdi. Kulenin sahanlığına geldiklerinde üzerlerinde eski hiddetlerinden hiçbir şey kalmamıştı. Tatlı tatlı birbirlerine bakıyorlar, gülümsüyorlardı. Yanaklarında kalan kızarıklığın bile farkında değillerdi. İki candan arkadaş, kol kola girmiş ve hiç ses çıkarmadan, tıpkı eskiden olduğu gibi salyangozu andıran bir süratle kulenin çevresini dolaşmış, yerden 700 metre yükseklikten bu güzel manzarayı tetkike koyulmuşlardı. Akıllarında ne stratejik planlar ne de Virgamenlilere ilan ettikleri savaş vardı. Belediye başkanı, ''Azizim Niklos, bu güzellikleri seyretmemiz konusunu size borçluyum. İyi ki buraya gelmişiz.'' dedi. Şehrin uzak çevresindeki yeşilliklere ve etrafı saran ormanlara hayran hayran bakan müşavir, ''Ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim muhterem başkan.'' diye cevap verdi. ''Tanrı'nın lütfu olan bu güzellikleri bize gösterdiği için ona şükretmeliyiz.'' Böylelikle iki dost, kulenin dar sahanlığı üzerinde bir saatten fazla kalmışlar ve bu esnada birbirlerine çok güzel sözler söylemişlerdi. Temiz havanın onlara iyi geldiği kesindi. Bu arada yapmak istedikleri işi unuttuklarından bu konuda tek kelime bile etmemişlerdi. Güneş yavaş yavaş ufuk hattına doğru yaklaşıyor, yerini bir müddet sonra tüm güzellikleriyle parlayacak olan Dolunay'a bırakıyordu. Geri dönme zamanlarının artık geldiğini görerek tekrar merdivenlerden aşağı inmeye başladılar. Birbirlerine destek oluyorlar, adımlarını ona göre atıyorlardı. Müşavir hem konumu hem de duyduğu saygı nedeniyle arkada kalmış ve arkadaşını sessizce takip etmeye başlamıştı. Ancak bir süre sonra merdivenlerden inmeye devam ettikçe her ikisi de tekrar zapt edemedikleri o duygunun etkisi altına girdiler. Yeniden itişmeler hatta ağır küfürleşmeler bile oldu. Belediye başkanı, göreceğiz bakalım aptal herif, diye bağırıyordu. Bu savaşta senin nasıl bir insan olduğunu ve hangi tarafta bulunacağını göreceğiz. Müşavir de ondan aşağı kalmıyor, senden daha ön sırada, ihtiyar budala, şeklinde yanıt veriyordu. Bu iki adamın, daha 10 dakika önce birbirlerine güzel sözler söyleyen, nezaket ve zarafetlerinde herhangi bir kusur bulunmayan insanlar olduğunu düşünmek mümkün değildi. Çan Kulesi'nin tepesinden yer seviyesine indiklerinde tekrar nasıl bir etki altında kalmışlardı? Onların şehir içinde yaşamaya ve aynı havayı teneffüs etmeye devam ettikçe bu hastalıktan kurtulacaklarına ihtimal verilemezdi. Her şey o kadar değişti ki Kikandon halkı, dinleyiciler ve hatta yazar bile acele bir netice bekliyor. Ertesi gün, yani harekattan bir gün önce, şehrin en yetkili amiri sıfatıyla, belediye başkanı Van Tricast tarafından kaleme alınmış resmi bir ilan harp yazısı, kır bekçisi aracılığıyla Virgamen makamlarına gönderilmiş, fakat birkaç saat sonra yırtılmış bir şekilde geri getirilmişti. Virgamen makamları, herhalde bunun şaka olduğunu düşünmüş olacaklardı. Bu nasıl olurdu? Yapılan davranış yeni bir hakaret değil miydi? Kikando'nun gururlu halkı böyle bir hakareti hazmedecek yapıda insanlar değildi. Artık beklemeye gerek yoktu. Derhal harekete geçmek ve bu haddini bilmez köylülere gereken dersi vermek gerekiyordu. Son olarak şehir içinde bir resmi geçit yapıldı ve bütün Kikandon halkı, hepsi birden orduyu teşkil ettiklerinden, birbirinin önüne geçti. Bu sırada başkomutan Jean Orbidek ilk defa bindiği ve bir türlü zapt edemediği atından 3 kere düştü. Bu düşüş herkes tarafından uğur telakki edildi. Ordunun harekete geçtiği esnada sokak arasından hızla fırlayan bir adamın ellerini kollarını sallayarak önlerine atıldığı görüldü. Adam büyük bir telaş ve heyecan içinde, ''Durun, deli olmayın, boş yere kan dökeceksiniz. İçinde bulunduğumuz durum, Doktor Ox'un bir deneyinin sonucudur. Sizler aslında sakin ve yumuşak başlı insanlarsınız, yapmayın!'' diye bağırıyordu. Neticenin meydana çıkışı. Bu şahıs artık dayanamayıp, Doktor Ox'a isyan eden asistan Ijen'den başkası değildi. Deneyin uzatılması ve giderek tehlikeli boyutlara ulaşması onun vicdanını harekete geçirmiş olacaktı. Henüz hiç kimsenin bir şey anlamadığı bu sözlerin söylendiği anda müthiş bir patlama her tarafı sarstı. Bütün şehir birdenbire kızıl bir alev rengine büründü. Patlama sonucu Kikandon ordusunun tamamı yere serilmiş, ancak bu kez nasıl olmuşsa olmuş, başkomutan Jean Orbidek atından düşmemişti. Sükûnete dönüş. Peki ama ne olmuştu? Bu korkunç patlama neden meydana gelmişti? En önemlisi Doktor Ox, bu tecrübesiyle neyi ispat etmeye çalışmıştı? Doktor Ox, hiçbir ücret talep etmeden şehrin aydınlatılması işine talip olurken, hidroksit gazının kullanılacağını öne sürmüş ve gerçekten de kurmuş olduğu fabrikada hidrojen ve oksijen gazlarını suyun ayrıştırılması yöntemiyle ve bir takım kimyasal yolları kullanarak elde etmişti. Yanıcı özellikleri bulunan bu iki gazın bir araya getirilmesiyle şehrin aydınlatılması mümkün olmuştu. Sokakları dolduran lambalar ve evlere çekilmiş bulunan tesisat gayet kuvvetli ve parlak bir ışık vererek yanıyordu. Ancak doktorun asıl deneyi bu değildi. Doktor Ox'un teorisi. Doktor Ox, her tarafa döşediği borular aracılığıyla sessiz ve sakin Flaman halkının üzerine saf oksijen gazı vererek bu gazın bol miktarda solunmasını sağlamıştı. Tatsız ve kokusuz olan bu gaz, az önce anlatılan bütün olayların yaşanılmasına neden olmuş ve bu suretle Kikandonluların gerek ruh hallerinde, gerekse fizyolojilerinde bir takım değişiklikler meydana gelmişti. Gerçekten saf oksijen gazının bol miktarda alınması, bütün canlılarda davranış bozukluğuna, değişik organların görevlerini yerine getirememesine ya da daha fazla işler hale gelmesine, özetle söylenecek olursa bir takım gayri tabii hallerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Devam edilmesi halinde ölümün çok çabuk geleceği belli bir şeydi. Neyse ki ufak bir hatadan kaynaklandığı anlaşılan patlama olayından sonra her şey yine eski haline dönmüştü. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler yine eskisi gibi yaşantılarını sürdüreceklerdi. Şehirde kendiliğinden bazı değişiklikler de olmuş, patlama sırasında Odenart kapısında yıkılmak üzere olduğu bildirilen kule yeniden doğrulmuş, sebze halindeki yangınsa kendiliğinden sönmüştü. Komiser Pasov'un kadrosunun kaldırılması konusu yeniden karar aşamasına gelmiş, bu arada uzatmalı nişanlılar Süzel'le Frans, 5 sene kadar süren kısa bir bekleyişin ardından nihayet evlenmişlerdi. Bunca olaya sebep olan Doktor Ox'un yeni yerlerde yeni deneyler yapmak amacıyla ortadan yok olduğu tahmin edilse de, onun hala belediye başkanı Van Trikas'la müşavir Niklos'un hafızasında sevimli bir adam olarak kaldığından şüphe edilemezdi. Son. Havada bir facia. Başarılı bir baloncu olarak bir gösteri havalanışı yapacaksınız. Tam havalandığınız anda izniniz olmadan balon sepetine birinin girdiğini görseniz ve ileriki saatlerde onun normal bir insan değil de güneşe ulaşmak amacıyla hareket eden bir deli olduğunu anlasanız ne yaparsınız? 1850 yılının Eylül ayında Frankfurt şehrine gelmiştim. Almanya'nın başlıca şehirlerinde yapmış olduğum havalanmalar oldukça hoş ve parlak olmuştu. Fakat o güne kadar hiçbir Alman vatandaşı balon sepetim içinde bana refakat etmemişti. Herhalde Paris'te Green, Eugène Godard ve Poitouven tarafından yapılmış olan tecrübeler, hava yollarının kullanılması konusunda Almanların karar vermesini sağlayamamıştı. Bununla birlikte kısa bir zaman sonra Frankfurt şehrinden havalanacağım haberi duyulunca 3 kişinin benimle beraber gelmek arzusunda olduğunu öğrenmiştim. 2 gün sonra komedi meydanından yükselip hareket edecektik. Vakit kaybetmeden balonumu hazırlamakla meşgul olmam gerekiyordu. Balonum asit ve gazlara karşı gayet dayanıklı bir bezden yapılmış olup hacmi de çok yükseklere çıkabilmeyi sağlayacak uygunlukta 3000 metreküptü. Havalanma günü olarak herkesi Frankfurt şehrine çeken büyük Eylül panayırının açılış günü seçilmişti. Balona gerekli olan gaz gayet bol ve mükemmel bir şekilde verilmiş ve saat 11 civarında balonun 1/4'ü dolmuştu. Bu yeterli bir miktardı. Çünkü yükseldikten sonra hava tabakalarındaki yoğunluğun azalması ve balonun bantları içinde kapalı bulunan gazın daha fazla genleşmesi nedeniyle bölmelerin yırtılma olasılığı vardı. Bu yüzden böyle bir önleme ihtiyaç duyulmuştu. Beni ve arkadaşlarımı götürmek için gerekli olan gaz miktarı üzerinde doğru hesaplamalar yaptığımdan emindim. Öğle üzeri hareket edilecekti. Balonun havalanışını görmek için meydana dolan, sokakları kaplayan, hatta çatı ve pencerelerinden sarkan kalabalığa şöyle bir göz atınca manzara gerçekten görülmeye değerdi. Geçen günlerdeki rüzgarlar dinmiş ve bulutsuz bir gökyüzünde dayanılmaz bir sıcak başlamıştı. Havayı tahrik edecek hiçbir esinti yoktu. Böyle bir havada yükseldikten sonra hemen hemen aynı yere inmek mümkün olacaktı. Küçük torbalar içinde olmak üzere 300 librelik bir safra stoğum vardı. Tamamıyla yuvarlak olan sepetin genişliği ve derinliği çok uygun, içi ise gayet rahattı. Sepeti tutan ipler, balonun üst tarafına doğru uzanıyor, onu sarıyor, pusula ve barometre yerlerinde duruyordu. Uzun bir halatın ucuna bağlı olan demir çapada özenli bir şekilde sepete asılmış bulunuyordu. Artık hareket edebilirdik. Etrafı saran kalabalık arasından soluk yüzlü genç bir adamın heyecanla ve aceleyle geldiğine dikkat ettim. Bu şahıs diğer Alman şehirlerindeki havalanışlarımı da merakla izlemiş biriydi. Toprak seviyesinden birkaç karış yukarıda duran balonu endişeli tavırla ve merakla seyrediyor, kalabalığın arasında sessiz sedasız oturuyordu. Öğle saati gelmişti ve artık kalkma zamanıydı. Yol arkadaşlarımsa henüz görünmüyorlardı. Her birinin evine haber yollanmış, birinin Viyana'ya, diğerinin Londra'ya ve üçüncüsünün de Hamburg'a gitmiş olduğunu öğrenmiştim. Herhalde böyle bir seyahat denemesine karar verememiş olacaklardı. Korkuya düştüklerini göstermemek için de balonun hareket edeceği bir sırada orada bulunmamayı uygun görmüşlerdi. Yalnız başıma gitmekten çekinmedim. Hemen balonun kendi ağırlığıyla kaldıracağı ağırlık arasında bir denge temin ederek, gelmeyen arkadaşlarımın yerine yeni kum torbaları yerleştirdim ve sepete girdim. 12 adam, elleriyle tuttukları halatları biraz gevşettiler ve balon yerden birkaç kadem yükseldi. Ortalıkta hiçbir rüzgar belirtisi yoktu ve hava bir kurşun ağırlığıyla adeta anlaşılmaz bir haldeydi. "Hazır olunuz!" diye bağırdım. Adamlar hazırlandılar. Etrafa son bir bakış attım. Halk arasında bazı kıpırdanmalar oldu. "Dikkat! Bırakınız!" dedim. Halatlar bırakılınca balon yavaş yavaş yükselmeye başladı. Fakat son anda sepetin dibinden doğru beni yere deviren bir sarsıntı duydum. Ayağa kalktığım vakit beklemediğim bir yolcuyla o soluk yüzlü genç adamla karşı karşıya bulunduğumu gördüm. Adam soğukkanlı bir şekilde bana, "Sizi selamlarım," dedi. "Ne hakla?" diye karşılık verdim. Adam, "Madem ki buradayım, beni geri çevirmenize imkan vermeyen hakla." Şaşırmıştım. Bu cüretkârlık beni hayrete düşürüyor, cevap verecek bir şey bulamıyor ve bu garip adama bakıyordum. Fakat o benim bu şaşkınlığıma hiç önem vermeksizin, "Ağırlığım dengeyi bozuyor galiba," dedi. "Müsaade ederseniz." Engellememe vakit bırakmadan balondaki iki safra torbasını yakalayıp boşluğa bıraktı. Artık bir yanıt vermemin gerekli olduğuna kanaat getirmiştim. Benim için önemli olan bir soruna temas ederek, "Bayım, geliniz. Pekala, kalacaksınız. Ona da pekala. Ancak balonun yönetiminin bana ait bir iş olduğunu unutmamalısınız." Adam cevap verdi. "Görünüşünüz, tavrınız ve medeni oluşunuz tamamıyla Fransız. Reddetmiş olduğunuz elinizi gönülden sıkıyorum. Pek tabii, dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. İşinizi bitirmenizi bekleyeceğim." "Niçin?" diye sordum. "Sizinle görüşmek için." Barometre bir hayli düşmüştü. Frankfurt üzerinde yaklaşık 600 metre yükseklikteydik. Fakat balonun hareketi için en hafif bir rüzgar dahi esmiyordu. Mevcut sıcak dalgası, ayaklarımız altında serilmiş bulunan eşyayı kavuruyordu. Arkadaşımı yeniden incelemeye başladım. 30 yaşlarında ve sade tarzda giyinmiş bir adamdı. Yüzünün hatları, onun enerji yüklü bir kişi olduğunu anlatıyor, aynı zamanda oldukça güçlü kuvvetli bir yapıya sahip bulunduğunu gösteriyordu. Sessiz yükselişin verdiği merakla, derin boşluk içinde birbirine karışan cisimleri incelemekle meşgul oluyor ve hareketsiz duruyordu. Birkaç dakika sonra, yanıt vermediğimi görünce, "Bana kızıyorsunuz galiba," diye devam etti. "Ne yapalım ki böyle bir sürprizle binmek gerekiyordu. 15 Ocak 1784'te Lyon şehrinde yükselen Lorenz'in ve Dampierre kontlarının başına da böyle bir şey geldiğini herhalde bilirsiniz." Alaylı bir tarzda söylediği bu sözlerden dolayı canım sıkılmıştı. "Bir defa aşağı inelim de bunları orada görüşürüz," diye karşılık verdim. "Şimdilik geri dönmeyi düşünmeyelim." "Aşağı inmekle gecikeceğimi mi sanıyorsunuz?" diye kızgınlıkla sordum. "İnmek mi? Ne inmesi canım? Önce çıkmaya başlayalım da." yanıtını aldım. Engel olmama vakit bırakmadan balondaki iki kum torbasını daha içini boşaltmaksızın torbasıyla birlikte aşağıya attı. "Aşağıda fena bir sis var," dedi. Hiddet içerisinde, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırdım. Meçhul adam, "Merak etmeyiniz," diye karşılık verdi. "Yeteneklerinizi ve herkesin ilgisini çeken başarılı havalanmalarınızı biliyorum. Tecrübe, nasıl pratiğin kardeşi ise, biraz da teorinin yeğenidir. Ben de balonculuk sanatı üzerinde oldukça uzun incelemeler yapmışımdır." Balon biraz daha yükseldikten sonra durmuştu. Genç adam barometreye bakarak, "İşte," dedi. "800 metre yükseklikteyiz. Bakınız, insanlar nasıl da böceklere benziyor. İnsanların ölçüleri üzerinde doğru hüküm vermek için onlara daima bu yükseklikten bakmanın gerekli olduğu kanaatindeyim. Komedi meydanı adeta geniş bir karınca yuvasına döndü. Şu yığın halindeki insanlara bakınız. Şimdi biz Dom Kilisesi üzerindeyiz." Yükseldikçe hava biraz soğumaya başlamıştı. Yol arkadaşım, "Üşüyorsanız size elbiselerimi verebilirim," dedi. "Teşekkür ederim," diyerek sert bir yanıt verdim. "Aldırmayınız canım, ihtiyaç kanun doğurur. Elinizi bana veriniz. Ben sizin vatandaşınızım. Arkadaşlığımdan çok memnun kalacaksınız. Sebebi olduğum sıkıntınız konuşmalarımla giderilecek ve siz de sakinleşmiş olacaksınız." Cevap vermeksizin sepetin bir köşesinde oturdum. Genç adam paltosunun cebinden kocaman bir defteri çekip çıkardı. Bu defter, balonculuk üzerine yazılmış bir inceleme araştırma çalışmasıydı. Bizim gibi havacılık hastalığına tutulanlar hakkında yapılmış resimlerin ve karikatürlerin en seçkin koleksiyonuna sahibim diye devam etti. Böyle kıymetli bir keşif hem takdir görmüş ve hem de alayla karşılanmıştır. Çok şükür artık Mongolfiye kardeşlerin su buharı vasıtasıyla yapay bulut yaptıkları veya ıslak samanla yünün yanmasından oluşan sözde bir elektriksel olayla gaz elde etmeyi aradıkları bir devirde değiliz. Kâşiflerin yeteneklerini ve değerlerini küçültmek mi istiyorsunuz? Havalara yükselme imkanlarını tecrübeyle elde etmek güzel bir şey değil midir? Diye yanıt verdim. Aman efendim, ilk havacıların zaferlerini kim inkar ediyor? İçinde ısıtılmış havadan başka bir şey bulunmayan o çok nazik balonlar vasıtasıyla yükselmek için gerçekten büyük bir cesaret gerekiyordu. Fakat rica ediyorum, size sorarım, Blanchard'ın havalanmalarından bu yana, yani tam bir asırdan beri balonculuk ilmi büyük bir adım atmış mıdır? Şuna bakınız bir kere. Meçhul adam kağıtlarının arasından bir resim çıkartarak, işte dedi. Balonun keşfinden 4 ay sonra Platre de Rozier ile Marquis Darland'ın teşebbüs ettikleri ilk hava seyahati. 16. Louis'nin bu seyahate razı olmaması ve yerlerine ölüme mahkum edilmiş iki kişinin deneyi yapmaya mecbur bırakılması dolayısıyla bu haksızlığa canı sıkılan Platre de Rozier bir takım entrikalar çevirerek balona binmeye muvaffak oldu. O zamanlar manevrayı kolaylaştıran bir sepet henüz icat edilmemişti. Mongolfiye tarzındaki balonun alt kısmının etrafını kuşatan yuvarlak ve dar bir dehliz vardı. İki adam da bu dehlizin birer ucunda hiç kıpırdamaksızın durmak zorundaydılar. Zira ıslak saman onların bütün hareketlerini engelliyordu. Seyyahlar yükselmek istedikleri vakit balonun altındaki deliğe yakın bir mangal içindeki ateşe bu samanlardan atacaklar ve balonun tutuşması tehlikesine rağmen bez içine dolan havanın yükselmek için yeterli kuvvet vermesiyle havalanacaklardı. Bu iki cesur seyyah 21 Kasım 1783 tarihinde Müet bahçelerinden muhteşem bir şekilde havalandılar. Sini adasına uzandılar ve Sen nehrini geçtiler. Envalit Sarayı ile askeri okul arasından geçip Saint-Sulpice bulvarına yaklaştılar. Balon alçalmaya başlamıştı. Bu nedenle balondaki adamlar ateşi fazlalaştırdılar. Ancak bulvarı geçerken birdenbire yere düştüler. Toprağa değer değmez balon çöktü ve bez kıvrımları birkaç saniye içinde Platre de Rozier'i sarıverdi. Beni oldukça etkileyen bu hikaye hakkında büyük tedbirsizlik dedim. Meçhul adam üzgün bir tavırla cevap verdi. Evet, zavallının hayatına mal olan bir tedbirsizlik. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi? Asla. Arkadaşım ilave etti. Zaten felaket tedbire bakmaz ki. Bu sırada güneye doğru ilerliyor ve ayaklarımızın altındaki Frankfurt'tan uzaklaşıyorduk. Genç adam, muhtemelen buraya tutulacağız dedi. O zaman inmek gerekir diye yanıt verdim. Yok, olmaz dedi. Yukarı çıkmak daha iyidir. Bu şekilde fırtınadan kaçmış oluruz. Birkaç kum torbasının yeniden aşağıya gönderildiği için balon süratle yükseldi ve 1200 metrede durdu. Oldukça sert bir soğuk kendini hissettiriyor ve bununla beraber balon yüzeyine vuran güneş içindeki gazı genleştiriyor ve böylelikle daha fazla yükselme kuvveti meydana geliyordu. Hiç korkmayınız dedi. Teneffüs edilecek daha 300 bin kulaçlık havamız var. Ayağa kalkmak istedim ancak sert bir el beni oturduğum yere sanki çivilemişti. İsminiz? Diye sordum. İsmim mi? Ne yapacaksınız? İsminizi öğrenmek istiyorum. İsmim Erostrat veya Ampedokle'dir. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu cevap beni tatmin etmekten çok uzaktı. Meçhul adam, bayım diye sözlerine devam etti. Fizikçi Charles'dan beri henüz yeni bir şey düşünülmemiştir. Balonun keşfinden 4 ay sonra bu adam, balonun fazla yükselmesi veyahut aşağı inmesi gibi hallerde belirli bir miktar gaz bırakılması için süpap sistemini, hareket ve manevraları kolaylaştıran sepeti, balon bezini saran ve ona bağlı olarak dengeyi sağlayan fileyi bulmuştur. Ayrıca yükselmeyi ve istenilen yere inmeyi temin eden safrayı, balon bezini hava geçirmeyecek hale koyan kauçuk sıvayı ve yüksekliği gösteren barometreyi icat etmiştir. Son olarak Charles, hiçbir tehlikeye maruz kalmamak suretiyle hava tabakalarının en yükseğine çıkmak için en uygun gaz olan ve havadan 14 defa daha hafif olan hidrojen gazını kullanmıştır. 1 Aralık 1783'te Paris'teki Tuileries Sarayı etrafına toplanan 300 bin seyircinin birbirini ezdiği bir sırada Charles havaya yükselmiş ve o zamanki baloncuların henüz yapamadıkları bir maharetle balonunu 9 fersahlık mesafeye götürmüştür. Kral kendisine 2000 liralık bir ödül vermiştir. Zira o vakitler yeni icatlar için teşviklere çok önem veriliyordu. Meçhul adam bu sözleri söylerken garip bir heyecan duyuyor ve adeta zapt edilemez bir halde görülüyordu. Ben diyerek söze tekrar başladı. Yaptığım incelemeler neticesinde şuna kanaat getirdim ki ilk havacılar balonlarını mükemmel bir şekilde yönetiyorlardı. İddiaları şüpheli Blanchard'dan söz etmeyi bir tarafa bırakırsak, anlamaktayız ki Giton ve Marvo isimli şahıs kürek ve dümen yardımıyla balonuna hassas hareketler yaptırmayı ve muntazam bir yön takibini temin etmeyi başarmıştır. Daha sonra Paris'te Julian isminde bir saatçi hipodromda inandırıcı denemeler yapmış ve keşfetmiş olduğu bir düzen sayesinde balonunu rüzgara karşı ilerletmeyi başarmıştır. Petan isminde bir adam da 4 tane hidrojen balonunu yan yana koyarak bir yelken oluşturmak suretiyle hava içerisinde dengeli bir gidiş ümit etmiştir. Son zamanlardaysa hava akımlarına karşı koyabilecek motorlardan da bahsedilmekte ve bunun içinde pervane düşünülmektedir. Fakat pervane hareket eden bir ortam içerisinde hiçbir netice vermez. Ben balonları yönetecek tek vasıtayı keşfettim. Fakat hiçbir akademi bana yardıma gelmedi. Hiçbir kuruluş toplamak istediğim parayı vermedi ve hiçbir yetkili de beni dinlemek istemedi. Bu ne namussuzluktur? Meçhul adam bir takım hareketler yaparak konuşuyor ve sepet kuvvetli sarsıntılar geçiriyordu. Bu sırada süratli bir hava akımının tesiriyle 1500 metre yükseklikten güneye doğru ilerliyorduk. Arkadaşım sepet üzerinden aşağıya doğru sarkarak, ''İşte Darmstadt'' dedi. ''Şatosunu görüyor musunuz?'' Pek fark edilmiyor değil mi? Bora sıcaklığı artıyor. Aşağısını iyice tanımak için mahir bir göz lazım. Buranın Darmstadt olduğuna emin misiniz? Şüphesiz. Biz şimdi Frankfurt'tan 6 fersahlık bir uzaklıktayız. O halde inmek lazım. İnmek mi? Herhalde çan kuleleri üzerine inmek için ısrar etmezsiniz. Hayır, fakat şehir civarına inebiliriz. Arkadaşım bu sözleri söylemekle beraber tekrar safra torbalarını yakaladı. Üzerine atıldım ama kuvvetli bir elle beni bir tarafa itti ve balon birdenbire 2000 metreye yükseldi. ''Sakin olunuz.'' diyerek hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürdü. Brioski, Bio, Gelusac, Bixio ve Barral ilmi deneyler yapmak için bundan daha yükseklere çıkmışlardır. İşi tatlılıkla halletmekten başka çare olmadığını anladığım için, İnmek lazım. Bora etrafımızda dolaşıp duruyor. Yaptığımız tedbirsizliktir. Ne önemi var ki? Fırtınanın üzerine çıkarız ve ondan sonra da artık hiçbir şeyden korkmayız. Dünya atmosferini kaplayan şu bulutların üstüne çıkıp her şeye hakim olmaktan daha güzel ne olabilir ki? En tanınmış şahıslar bizim gibi seyahat etmişlerdir. Marki ve Markiz Montalembert, Kontes de Podona ve Mademoiselle Lagarde, Saint-Antoine mevkisinden hareket ederek yükseklere çıkmışlardır. Lyon'da Lorenzen ve Dampierre kontları, Nantes şehrinde Monsieur de Luin, Bordeaux'da Darbele de Grange, İtalya'da Chevalier Adriani ve son olarak Duc de Brunswick havalarda daima zaferlerinin izlerini bırakmışlardır. Bu meşhur şahsiyetlerle eşit olabilmek için gökyüzünde onlardan daha yükseğe çıkmak lazımdır. Sonsuzluğa yaklaşmak onu anlamak demektir. Hava yoğunluğunun azalması balondaki hidrojeni bol miktarda genleştiriyordu. Alt kısmının daha fazla şiştiğini ve supap girişinin tamamıyla kapandığını görüyordum. Arkadaşım benim herhangi bir hareket yapmama izin vermiyordu. O heyecan içinde konuşmasını sürdürürken supap ipini gizlice çekmeye karar verdim. Artık vaziyetimiz tehlikeli bir hal almaya başlıyor ve bir korku hissi içimi kaplıyordu. Saat tahminen biri çeyrek geçiyordu. Frankfurt'u terk edeli hemen hemen 40 dakika olmuştu. Güney yönündeki sık bulutlar üzerimize atılmaya hazır bir halde görünüyorlardı. Sanki konuştuğu hususlarla alakadar olmuyormuşum gibi, "Teşebbüslerinizde başarılı olmak hususunda bütün ümitlerinizi kaybettiniz mi?" diye sordum. Meçhul adam hemen yanıt verdi. Bütün ümitlerimi kaybettim. Çok hakaretler gördüm. Birçok eşek tekmeleri yedim. Hele şu ceplerimi dolduran geçmiş zaman karikatürlerine bir bakınız. Bu hal, mucitlere karşı ne acı bir zulümdür. Arkadaşım kağıtlarını ve koleksiyonunu açarken kendisine görünmeden süpap ipini yakaladım ve çektim. Kaçan gazın tıpkı bir su şırıltısı gibi ses çıkarması sebebiyle bu davranışım gayet tehlikeliydi. Çıkan sesi duyabilirdi. Fakat ne olursa olsun ipi çekmeye devam ettim. Barometre yükselmeye başlamıştı. Bu işi tam zamanında yapmıştım çünkü güneyden doğru gök gürültüleri geliyordu. Meçhul adam, davranışlarımdan şüphe etmeksizin, ''Şu resme bakınız.'' dedi. ''Bir gemiyi, bir şatoyu ve evleri kaldıran büyük bir balon. Karikatüristler alay ettikleri şeylerin bir gün gerçek olabileceğini hiç düşünemiyorlar.'' Fark edilebilir bir şekilde aşağıya iniyorduk. Fakat arkadaşım hiçbir şey görmüyordu. O çok mühim koleksiyonundan bazı resimleri önüme sererek anlatmaya devam ediyordu. ''Şu balon oyunlarına bakınız.'' Bu oyun, balonculuk sanatının tarihini içermektedir ve yüksek zekalı kimseler tarafından zar ve jetonlarla oynanır. Bravo dedim. Siz balonculuk ilmini çok derin olarak incelemiş görünüyorsunuz. Pek tabii, diye yanıtladı. Feyton'dan, Icar'dan, Arşita'dan beri her şeyi araştırdım. Yazılı evrak üzerinde her türlü incelemeyi yaptım ve birçok şeyler öğrendim. Keşke Tanrı ömür verse de görebilseydim çok iyi olurdu. Bana göre havacılık ilmi, dünyada çok büyük ve çok geniş hizmetler gerçekleştirecektir. Neden göremeyecekmişsiniz? Diye sordum. Çünkü ismim Erostrat veya Ampedokledir de onun için. Balon gittikçe yere yaklaşıyordu fakat toprağa temas etmesiyle birlikte tehlikenin daha da büyük olacağını seziyordum. Giderek yüzü canlanan arkadaşımsa konuşmasını sürdürüyordu. Florus muharebesini hatırlar mısınız? Bu muharebede Kutel, hükümetinin talimatıyla bir havacılar grubu kurdu. Moboş şehrinin kuşatılmasında General Jordan, bu yeni keşfedilmiş askeri tarzdan çok istifade etti. Günde iki defa olmak üzere Kutel'le birlikte havalandı. Yukarıdan beyaz, kırmızı ve sarı flamalarla haberleşme sağlandı. Balonların yükselmeye başladığı sıralarda top ve tüfeklerle ateş edildi ama hiçbir netice sağlanamadı. İşte Florus Muharebesi bu suretle kazanılmış oldu. Meçhul adam elini alnının üzerine koyarak eğildi ve birkaç saniye düşündü. Sonra başını kaldırmaksızın ve yüzüme bakmaksızın, ''Fark etmediğimi sanıyorsunuz ama süpabın ipini bir süredir çekiyorsunuz.'' dedi. Derhal ipi bıraktım. ''Çok şükür 300 librelik saframız daha var.'' diye devam etti. ''Peki aklınızda ne var?'' diye sordum. ''Siz bir deniz üzerinden geçtiniz mi?'' diyerek yanıtladı. Bu soruyla birlikte birdenbire sapsarı kesildiğimi hissettim. Yazık, diye ilave etti. Adriyatik denizine doğru gidebilseydik ne iyi olurdu. Çok yükselirsek belki kuvvetli bir hava akımına rastlayabiliriz. Sonra yüzüme hiç bakmaksızın birkaç kum torbasını aşağıya bıraktı ve tehdit eden bir sesle bana, ''Süpabı açmanıza ses çıkarmadım. Çünkü genleşen gazın balonu patlatması ihtimali vardı. Fakat bir daha bunu yapmayınız.'' dedi ve sözlerine devam etti. ''Blanchard'la Jeffries'in Manş Denizi'ni nasıl geçtiklerini bilir misiniz? Bu seyahat ne güzel, ne nefistir.'' 7 Ocak 1785 günü kuzeybatıdan esen bir rüzgarla Douvres'dan yükselmişlerdi. Henüz yukarı çıkmışlardı ki denge hesabında yapılan bir hata nedeniyle aşağıya düşmemek için safra atmaya mecbur kaldılar. Artık balonda ancak 30 librelik safra kalmış bulunuyordu. Bu safra çok azdı. Rüzgar kuvvetli esmiyor ve Fransa sahillerine doğru çok ağır bir şekilde ilerliyorlardı. Bununla beraber balon bezi de hafif bir şekilde sönmeye başlıyor ve bir saat sonra her iki seyyah da aşağı doğru indiklerini hissedebiliyorlardı. Jeffries, ''Şimdi ne yapacağız?'' dedi. Blanchard cevap verdi. ''Yolun daha dörtte üçü duruyor ve çok az yükseldik. Biraz daha havalanabilsek, belki daha uygun bir rüzgarla karşılaşabiliriz. O halde geri kalan bütün safrayı atalım. Bunun üzerine ellerine ne geçerse hepsini denize atıyorlar ve deniz yüzeyinden ancak 100 metrelik bir yükseklikte bulunuyorlardı. Blanchard, ''Hadi elbiselerimizi de atalım.'' dedi. Zavallılar elbiselerini de atıyorlar fakat balon hala alçalmaya devam ediyordu. Jeffries, ''Blanchard, sen bu yolculuğu tek başına tamamlayacaksın. Seninle beraber gelmeme nasıl razı olduysan, şimdi de ayrılmama müsaade edeceksin. Ben denize atlarsam balon bir hayli yükselir dedi. Hayır, hayır böyle bir şey olamaz. Hoşça kal dostum, Tanrı'ya emanet ol. Durunuz bir dakika. Tek çaremiz var. Sepeti tutan ipleri keselim. Filerin iplerine tutunursak belki balon bu suretle tekrar yükselir. Yeniden ilerliyoruz. Bak rüzgar esmeye başladı. Kurtulduk. Seyyahlar Padö Kale'yi görüyorlar ve sevinçten delirmiş bir halde bir müddet sonra küçük bir koruluğa iniyorlardı. Meçhul adam sözlerine devam ederek, ''Böyle bir olay karşısında sizin de Jeffries gibi hareket edeceğinizden hiç şüphe etmiyorum.'' dedi. Yukarı doğru çıkarken bulutlar gözlerimizin karşısında parlak yığınlar halinde görünüyor, balonun iri gövdesi bu bulut kümeleri üzerine yansıyor ve sepetimizin altından doğru gök gürültüleri geliyordu. Bütün bu manzara gerçekten çok korkunçtu. ''İnelim!'' diye bağırdım. ''Hayır, inemeyiz. Bizi bekleyen güneşe yaklaşacağız. Hadi bakalım, torbalar aşağıya. Karşılığını aldım.'' Bu surette balon, 50 librelik bir safradan daha kurtuldu ve tam 3500 metreye gelince durdu. Meçhul adam ara vermeksizin konuşuyor ve ben artık ne yapacağımı bilemiyordum. İyi bir rüzgarla çok uzaklara gideceğiz diye haykırdı. Hele Antil adalarına bir gidebilsek, orada saatte 100 fersah kuvvetindeki hava akımlarına rastlayabileceğiz. Sonra devam etti. Bilir misiniz, Napolyon'un taç giyme töreninde Gahnören isminde biri, akşamın saat 11'inde değişik renklerle ışıklandırılmış bir balonu havaya uçurmuş ve ertesi sabah gün doğarken, Roma halkı San Pierre Kilisesi kubbesi üzerinden geçen bu balonu selamlamıştı. Biz daha uzaklara gidecek ve daha yükseklere çıkacağız. Bütün bu sözleri zorlukla işitiyor ve sanki etrafımızda bulunan her şeyin uğuldadığını duyuyordum. Bulutlar arasında açılmış bir delikten aşağı bakan meçhul adam, ''Şu şehre bakınız. Burası Spire'dir.'' dedi. Sepetin kenarından aşağı doğru sarktım ve siyahımsı bir yer gördüm. Görünen yer gerçekten Spire olacaktı. Ren Nehri burada geniş bir kurdeleye benziyordu. Başımızın üstündeki gökyüzü koyu lacivert bir renkteydi. Kuşlarsa bizi çoktan bırakmışlardı. Çünkü bu kadar hafif bir havada uçmaları imkansızdı. Uzayın boşluğunda yalnızlık ve ben meçhul bir adamla beraberdim. Bulutlarsa her taraftan bizi sarmaya başlamışlardı. Yol arkadaşım, ''Beni sabırsızlandırıyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Artık ne çıktığımızın ne de indiğimizin farkında değilsiniz. 5000 metre daha yükselebilirdik. Sepetin etrafını küçük buz parçaları kaplıyor ve ince kar taneleri kemiklerime kadar işliyordu. Bu arada ayaklarımızın altında müthiş bir bora patlamış bulunuyordu fakat biz bu korkunç tehlikenin üzerindeydik. Meçhul adam, ''Korkmayınız.'' dedi. ''Hayatlarını tedbirsizliğe kurban eden nice insan vardır.'' Kağıttan yaptığı bir balonla yükselen Olivari'nin balonu ateş alınca düştü ve öldü. Mosmo, Lille şehrinde yükseldiğinde bir sallantı yüzünden dengeyi kaybederek düştü ve öldü. Harris, iyi yapılmamış bir balonla uçarak süpap girişinin çok büyük olup kapanmamasından dolayı düştü ve öldü. Sedler, havada uzun müddet safrasız kaldığı için Boston üzerine sürüklendi ve bina damları üzerine düştü ve öldü. Bununla beraber ben, tedbirsizlikleri uğruna ölen bütün bu hava kurbanlarını seviyorum. Ben de onlar gibi öleceğim. Hadi bakalım, daha yukarı, daha yükseğe. Bütün bu ölenlerin hayaletleri gözlerimin önüne geliyordu. Hava yoğunluğunun azalması ve güneş ışınlarının gazın genleşmesini artırması dolayısıyla balon durmaksızın yükseliyordu. Birdenbire süpabın kapağını tekrar açmayı denedim. Fakat başımın üzerindeki süpap ipinin meçhul adam tarafından kesilmiş olduğunu gördüm. Artık mahvolmuştum. Oysa sürekli anlatıyordu. Bütün anlattığı hikayeler beni dehşetten donduruyordu. Ayakta duruyor, başı açık, saçları dimdik, gözleri pırıl pırıl yanarken bana bakıyordu. Artık tereddüt etmeye gerek yoktu. Korkunç gerçek tam karşımda duruyordu. Zira ben bir deliyle beraberdim. Adam geri kalan safraları da attıktan sonra balon 9000 metreye yükselmişti. Ağzımdan burnumdan kanlar boşanıyordu. Deli herif bir taraftan da bağırıyordu. İlim ve fen uğruna ölmekten daha güzel ne olabilir? Bu uğurda ölenler ilelebet azizler arasında yer alacaklardır. Bizse anlattığım bütün bu gerçekler karşısında hala tereddüt edip duruyoruz. Hayır, daha yükseğe çıkacağız. Ölümümüz zaferimiz olacak. Mevcut bütün safranın ağırlığından kurtulan balon, en yükseklere çıkmaya devam ediyor ve atmosfer içinde iyice gerilmiş bir şekilde titreyip duruyordu. Gökyüzünün sonsuz kubbesi altında en ufak bir ses dahi duyulmuyordu. Bu durumda gözüme çarpan tek yer yeryüzü oluyor, fakat o da ortadan yok olmaya hazırdı ve üstümüzdeki yıldızlı semanın yüksekleri sanki derin karanlıklar içinde kaybolup gidiyordu. Serserinin karşımda dikildiğini gördüm. "Artık zamanı," dedi. "Ölmek zamanı. Biz insanlık tarafından reddedildik. Onlar bizi tahrik ettiler. Şimdi de biz onlardan kurtulalım." "Merhamet," diye kekeledim. "İpleri keselim. Sepet boşluğa doğru gitsin. Çekim kuvveti yön değiştirir ve bu surette güneşe varmış oluruz." Ümitsizlik ve çaresizlik beynimi döndürüyordu. Delinin üzerine atıldım. Birbirimizin vücuduna sarıldık ve müthiş bir mücadele, daha doğrusu bir boğuşma başladı. Ben sepetin içine düşmüş bir vaziyette onun ayaklarından tutarken deli adam da ipleri kesiyordu. "Bir," dedi. "Aman tanrım." "İki." "Üç." İnsanüstü bir gayretle ayağa kalktım ve deliği sert bir hareketle ittim. Son sözü dört oldu. Yol arkadaşım boşluk içinde kaybolmuştu. Bense son bir gayretle iplere tutundum ve fileye tırmandım. Balon tahmin edemediğim bir yükseğe çıkmıştı. Birdenbire müthiş bir patlama oldu. Fazla genleşen gaz balon bezini sonunda patlatmıştı. Gözlerimi kapadım. Birkaç saniye içinde nemli bir sıcaklık beni sarmaya başladı. Sanki ateşten bulutlar içindeydim. Balon korkunç bir süratle dönüyordu. Rüzgara yakalanmış bir şekilde saatte 100 fersahlık bir hızla ilerlediğim muhakkaktı. Balonun etrafında şimşekler çakıyordu. Bununla birlikte düşüşüm o kadar hızlı değildi. Bir müddet sonra gözlerimi tekrar açtığım zaman aşağısını görmüştüm. Denizden 2000 metre yükseklikteydik ve kasırga halinde esen bir rüzgar beni hızla sürüklüyordu. Bir sarsıntı sonucunda ellerim açılıvermiş ve yine ellerimin arasına tesadüfen gelen bir ipe tutunarak kendimi yerde bulmuştum. Bu ip, toprak yüzeyini tarayan çapa demirinin ipiydi. Bir çatlağa sıkışmış, balonsa iplerden kurtularak deniz üzerine doğru gidip gözden kaybolmuştu. Kendime geldiğim vakit, Hollanda sahillerinde ve Amsterdam'a 15 fersahlık bir uzaklıkta Gelder mıntıkasının küçük bir köyü olan Ardörvik'teki bir köylü evinde yatmakta olduğumu görmüştüm. Bir mucize olarak hayatım kurtulmuştu. Seyahatim, önüne geçmeye engel olamadığım bir delinin yapmış olduğu bir sürü tedbirsizlikten başka bir şey değildi. Son söz olarak bu müthiş maceranın bir taraftan dinleyicileri aydınlatmasını, diğer taraftan hava yollarının kahraman seyyahlarını asla cesaretsizliğe düşürmemesini dilerim. Son. Pierre Jean, zamanında yapılmış bir iyiliğin unutulmadığını ve günü geldiğinde ömrünü zindanlarda geçirecek bir mahkuma ümit ışığı olabileceğini anlatan bir öykü. Acaba bu iyilik onun özgürlüğe kavuşması için yeterli olabilecek mi? Birinci bölüm. Fransa'nın Toulon limanında, deniz kıyısında kurulu eski bir cezaevinde son birkaç aydır firar teşebbüsleri olmuşsa da zamanında verilen alarm sonucu kaçmaya çalışan mahkumların hepsi yakalanmıştı. Olayda ihmalleri görülen iki gardiyan görevlerinden uzaklaştırılmış, kalanlarsa denetim ve gözetim faaliyetlerini bir kat daha artırmışlardı. Bu sıkı kontrol her ne kadar ruhlarındaki özgürlük ateşini söndürmese de mahkumlarda bir bezginlik yaratmıştı. Ayaklarındaki zincirin bir kat daha ağırlaştığını düşünür olmuşlardı. Cezaevi müdürü durumdan memnundu. Ancak yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. İhmal ya da ihanet başına umulmadık dertler açabilirdi. Eylül ayında bir gün zengin ve süslü bir araba amiral yardımcısının karargahı önünde durdu. Arabadan inen kişiyi herkes tanıyordu. 35 yaşlarındaki bu adam kısa bir süre önce Marsilya'ya yerleşmiş olan tüccar Bernardon'du. Bernardon, sert yüz hatlarına sahip olduğundan daha yaşlı gösteren, gençliğinde çektiği acıların izlerini hala yüzünde taşıyan bir adamdı. Bulunduğu yere tepeden inmemiş, tırnaklarıyla kazıyarak gelmişti. yardımseverdi. Samimiyetinden şüphe etmediği herkese dostluk elini uzatacak kadar bonkördü. Önemli elden çıkmış bir mektup, derhal amiral yardımcısının odasına alınmasını sağladı. Monsieur Bernardon, ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim? Basit bir ricada bulunacağım. Nedir monsieur? Toulon cezaevinin zindanlarını ziyaret etmek istiyorum. Kolay iş monsieur. Tersane komutanına gidiniz, o size yardımcı olacaktır. İki emir erinin refakatinde bölgenin askeri komutanına giden Bernardon, gerekli izni alarak cezaevine geldi. Mahkumlarla konuşabilir miyim? Cezaevi müdürü? Tabii ki. Sizi buraya çeken de o hayırsever davranışlarınız olmalı. Bernardon yanıt vermedi. Sadece başını sallamakla yetindi. Az sonra hiç kimsenin düşmek istemeyeceği zindanlara açılan demir kapıdan içeri giriyordu. Toulon aslında askeri bir liman ve bu limanın hemen yanında yer alan tersaneden başka bir şey değildir. Eski ve yeni limanlar birbirine girmiş bir halde geniş bir sahayı işgal eder. Bu sahanın etrafı depolar ve zindanlarla kuşatılmıştır. Yapım atölyeleri, kışlalar ve hastaneler eski limanın devamında yer alır. Zindan binaları iki grup halindedir. Karada olanlara müebbet hapse mahkum olan tutuklular yerleştirilmiştir. Deniz üzerinde 3 adet yüzer zindan daha vardır ki bunlara da süreli cezası olanlar kapatılmıştır. Cezaevleri kent merkezlerinden mümkün olduğunca uzağa yapılmalıdır. Her yaştan, her tipten, her suçtan hükümlülerin utanç verici bir şekilde bir araya getirildiği tek yer cezaevleridir. Buralarda kötülüklerden arınma yerine iğrenç bir ahlak çöküntüsü yaşanır. Kötülük bir kere kana ve beyne işledikten sonra alınacak her türlü önlem etkisiz kalır. Toulon zindanlarında 4000 civarında mahkum bulunuyor ve bunların çoğu limanda yük indirip bindirme, gemilerin kızağa çekilmesi ve temizlenmesi, tersanedeki kalas ve tomrukların taşınması gibi işlerde çalıştırılıyorlardı. Akşam olduğunda müebbet mahkumlar ranzalarında zincire vuruluyor, serbest olanlarsa bir köşeye sinerek günün olayları hakkında sohbet ediyorlardı. Bernardon, zindanları şöyle bir dolaştıktan sonra liman bölgesinde çalışan işçilerle sohbet etmek istemişti. O sırada öğle tatiliydi. Çalışma saati 1'de başlayacak ve akşamın 8'ine kadar devam edecekti. Hepsi de kuru bakla çorbasından ibaret öğle yemeklerinin ardından toprak üzerinde istirahat ediyorlar, yarım saat sonra başlanacak olan mesai zamanının gelmesini sabırla bekliyorlardı. İkinci bölüm. Bernardon, bir nöbetçi çavuşunun yanına yaklaşarak, "Mahkumlar saat kaçta işbaşı yapacaklar?" diye sordu. "Saat 1'de. Herkes aynı işte çalışabilir mi?" "Hayır. Sadece mesleği olanlar tek işte çalışırlar. Mesleği olmayanlarsa oraya buraya gönderilir. Ya aldıkları ücret? Herkes işine göre eşit ücret alır. Ancak müebbet mahkumların ücreti kendilerine ödenir. Diğerlerinden kesinti yapılır ve bu kesintiler cezalarının bitiminde toptan verilir. Kurallara uymayanlara uygulanan cezalar? Ceza uzatma, dayak ve çift zincir. Dayak mı? Evet. Katrana bulanmış bir kırbaçla omuzlara vurulan 15 ila 60 sıkı darbe. Zincirsiz çalışanlar kolayca kaçma olanağı bulabiliyorlar mı? Aslında isteseler zincirli hükümlüler bile kaçabilir ama alarm topunun atılması gecikmez. Limandan çıkış yolu bulabilenler için kullanılacak yüzlerce şans mevcuttur. Firarda kullandıkları aletleri nerede saklıyorlar? Akla gelmeyecek her yerde. İnanır mısınız monsieur? Bir mahkum koltuk altlarına yarıklar açmış ve burada etiyle derisi arasına atölyeden yürüttüğü bir iki aleti saklamaya teşebbüs etmiş. Kaçarken vuruldu da o zaman farkına varıldı. Bernardo'nun içini acı bir duygu kapladı. Nöbetçiye teşekkür ederek oradan ayrıldı. Hemen her tarafta cezaevinin kurallarını gösteren levhalar asılıydı. Zincirlerini törpülediği tespit edilen veya firar için herhangi bir yolu deneyen, kıyafet değiştiren, para çalan, sarhoş olan, kumar oynayan, limanda ve kapalı yerlerde tütün içen, kıyafetini satan, kendisine teslim edilen malzemeyi tahrip eden, izin almadan mektup yazan, üzerinde 10 franktan fazla para bulunan, arkadaşını döven, çalışmayı reddeden, itaatsizlik eden tüm mahkumlar durumlarına göre kırbaç cezasıyla cezalandırılırlar. Saat 1'e geliyordu. Ortalık birden hareketlenmeye başlamıştı. Çavuşların küfürleri, ekip şeflerinin sopa darbeleri altında harekete geçirilen mahkumlar, kendilerine gösterilen yerlere yöneldiler. Marsilyalı iş adamı her birine dikkatli bir şekilde bakıyor, özellikle numaralarını okumaya çalışıyordu. Herkesin giydiği tek tip elbise, insanların birbirinden kolaylıkla ayrılmasını engelleyen en büyük sorundu. Çuval bezinden yapılmış kırmızı bir üstlük ve gri kumaştan yapılmış bir pantolon giyiyorlardı. Müebbet hapse mahkum olanların başında yeşil bir başlık vardı. Daha önce firar teşebbüsünde bulunmuş olanların başlığında kalın kırmızı bir şerit yer alıyordu. Zincirlenmiş mahkumların sürüklediği demirin ağırlığı 4 kilo ile 11 kilo arasında değişiyordu. İki ayrı yerden, hem belinden hem de ayak bileğinden mahkuma bağlıydı. Bu zincir, çifte su verilmiş çelikten yapılan, kırma ve kesmeye dayanıklı özel bir zincirdi ve mahkumun firar etmesini olanaksız kılıyordu. Öyle olmasına rağmen, yine de kurtulup firar edenler vardı. Bernardon, bazen gardiyanlara, bazen de mahkumlara sorular soruyor ve merakını çeken konular hakkında bilgi alıyordu. Ancak o, bütün bu gezi sırasında tek bir kişiyi, 2224 numaralı mahkumu arıyordu. Bu mahkum, onun geleceğinden habersizdi, hatta zengin tüccarı tanıdığı bile söylenemezdi. Bernardon, tek başına onu bulamayacağını anlamıştı. Bir gardiyana yanaşarak sordu. Gardiyan, yanılmıyorsam donanım atölyesinde çalışıyor. Nasıl bir adam acaba? Sessiz, sakin bir adam ama yine de dönüp dolaşıp buraya geliyor. Kaç kere mahkum oldu? Bununla iki oluyor. Bernardon, tarif edilen yöne doğru gitti ve 2224 numaralı mahkumu kendisine verilen işi yaparken buldu. Uzun bir süre hüzünlenen ve ıslanan gözlerini ondan ayıramadı. 3. Bölüm 2224 numaralı mahkum, güçlü kuvvetli ve temiz yüzlüydü. Yüzünde bir suçludan çok, zeki ve namuslu bir adamın ifadesi vardı. 30 yaşlarında görünüyordu. Nereden bakılırsa bakılsın, bu adamın tutum ve davranışlarında suça yönelik hiçbir şey olamazdı. Ama yine de suç işlemiş ve mahkum olmuştu. Yaşlı bir adama zincirlerle bağlıydı. Adam, tam bir kötülük ve suç örneğiydi. Ona bakan tüm hayatının kötülükler içinde geçtiğini derhal anlardı. Bu utanç verici ve iğrenç birlikteliği sağlayan, kötülerin yanında iyilerin kaybolup gitmelerine imkan veren yasayı kim yapmış olabilirdi? Bernardon, mola saatinin gelmesini sabırla bekledi. Sonunda her iki mahkum da istirahate çekildi. Yaşlı olan, boylu boyunca yere uzanırken, genç olan sırtını bir bölmeye dayadı. Sessiz ve kederliydi. Yanına yaklaşan Bernardon, yumuşak bir sesle, ''Sizinle konuşabilir miyim?'' diye sordu. 2224 nolu mahkum, Bernardon'a doğru hamle yapınca, zincir yerinden oynadı ve gerildi. Yaşlı mahkum, ''Hop hop, otur oturduğun yerde. Tilkilere bizi enseletmek mi istiyorsun?'' ''Sakin ol Roman, bu bey benimle konuşmak istiyor.'' ''Ya sana olmaz dersem?'' Zincirin ucunu biraz gevşet. Hayır, bana düşen kısım bende kalacak. Roman, lütfen. Olmaz. Öyleyse zincirdeki senin payını satın alıyorum. Bak bu olur, 5 papel. Tamam mı? Tamam. 5 frank derhal el değiştirdi. Roman, 2 eliyle sıkı sıkı tuttuğu zinciri gevşetti ve sırtını güneşe vererek yere uzandı. 2224 nolu mahkum Bernardon'a sordu. Buyurun bayım, benimle ne konuşacaksınız? Zengin tüccar, onun gözlerinin içine bakarak yanıt verdi. Adınız Pierre Jean. Bir hırsızlık suçundan 5 yıl küreye mahkum oldunuz. 3 yıl önce cezanız bitti ve salıverildiniz. Ancak yeniden aynı suçu işlediğiniz için bu kez 10 yıla mahkum oldunuz. Doğrudur. Jean Renault'un oğlusunuz. Ah, sevgili anneciğim! Yoksa öldü mü? 2 yıl önce öldü. Bayım, çok çalışıyorum ve para biriktiriyorum. Ona güzel bir mezar yeri satın almak isterim. Şu anda mermerden yapılmış, çevresi yemyeşil ağaçlarla süslü, güzel bir mezarda yatıyor. Öyle mi? Çok teşekkür ederim bayım. Fakat siz kimsiniz? Bunu sonra söylerim. Şimdi sadece beni dinleyin. Birkaç gün içinde kaçmaya hazır olun. Arkadaşınızın suskunluğunu ne miktar olursa olsun satın alın. Gerekli malzemeleri ben size ulaştıracağım. Şimdilik hoşça kalın. Pierre Jean şaşkınlıktan dona kaldı. Bu adam kimdi? Nereden geliyordu? Annesini tanıdığına ve ona güzel bir mezar yaptırdığına göre demek ki ailenin yabancısı değildi. Peki kendisinin özgür kalmasıyla neden bu kadar ilgileniyordu? Ama ne de olsa bu bir fırsattı ve bu fırsattan yararlanmaması aptallık olurdu. Yaşlı mahkum Romain'in 18 aylık cezası kalmıştı. Bu nedenle başına iş açmak istemiyordu. Tahliye edileceği tarihte ödenmek üzere 3000 frankta karar kılındı. Romain, Pierre Jean'ın sözüne ve dürüstlüğüne güveniyordu. Ertesi gün Bernardon yine geldi. "Evet, ne yaptınız?" diye sordu. "Her şeyi ayarladım bayım. Tabii siz de onaylarsanız." "Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşıma tahliye olduğunda ödenmek üzere 3000 frank sözünü verdim. Parayı alacak. Teşekkür ederim bayım. İşte size bir kese para ve çifte su verilmiş birinci sınıf E. Ne yöne doğru kaçacağım?" Notre Dame de Mor yönüne, dağlara. Tamam, ne zaman harekete geçiyorsunuz? Bu gece, yüzerek. Güzel, Garon burnuna doğru gidin. Orada sizin için hazırlanmış giysiler bulacaksınız. Size minnettarım bayım. 4. Bölüm. Pierre Jean, mahkumların en sessizi olarak görünse de, heyecandan kalbi duracak gibiydi. Özgürlük fikri, geleceğe olan umutlarıyla birlikte beynine iyice yerleşmişti. Çıktığı yoldan bir daha geri dönüş olmazdı. O akşam zindana geri dönmeden önce bir dinlenme anından yararlanarak zinciri kesti. Sayımda kendi yerini alması için bir arkadaşını ayarladı. Sonra meydana gelen karmaşadan yararlanarak önceden gözüne kestirdiği bir yere saklandı. Elinde küçük bir kova şeklinde oyup önüne iki delik açtığı bir kütük parçası vardı. Saklandığı yerde uygun zamanın gelmesi için bekledi. Bulutlarla kaplı gökyüzünün karanlık oluşu işini kolaylaştırıyordu. Bir kedi sessizliğinde ilerleyerek denize ulaştı ve dalgaların arasında kayboldu. Elinde tuttuğu şeyi kafasına geçirmişti. Başı görülmüyor ama o gittiği yönü ve çevresini görebiliyordu. Aniden ard arda gelen top seslerini duydu. ''Bu alarm işareti, demek kaçtığımı öğrendiler.'' dedi ve yüzmeye devam etti. Limanın ortasında bulunan büyük dubada bir süre soluklandı. ''Bundan sonrası daha zor olacak. Birazdan beni aramaya çıkarlar. Liman ağzından çıkıp denize bir açılsaydım çok daha kolay olurdu. Ha gayret!'' diye mırıldandı. Aradan yarım saat geçmemişti ki sol tarafından yaklaşan kürek sesleri duydu. Durup dikkatle dinledi. ''Evet, İki ayrı sandaldan konuşma sesleri geliyordu. ''Bir şey var mı?'' ''Hiçbir şey yok.'' ''İmkanı yok, bu adamı bulamayız. Zaten denizden kaçtığına da emin değiliz ki. Biraz daha arayalım da.'' Sandallar farklı istikametlerde birbirinden uzaklaştı. 2224 numaralı mahkumu bütün gece belki de gün doğduktan sonra bile arayacaklardı. Pierre Jean, büyük ve hızlı kulaçlar atarak liman girişine doğru yüzmeye devam etti. Hem dalgalarla hem de yavaş yavaş beynini kemirmeye başlayan umutsuzlukla boğuşuyordu. Arada bir kulağına çarpan sesler, sandalların da liman girişine doğru yöneldiklerini gösteriyordu. Zaman uzadıkça kollarının gücü kesilir gibi oluyordu. Yakalanmaktansa boğulurum daha iyi diye düşünüyordu. Liman girişi hayli kalabalıktı. Tüm askeri birlikler ayaklanmış, kaçak mahkumu arıyorlardı. Pierre Jean, kendini tamamen dalgaların akıntısına ve rüzgara bırakmıştı. Dalga kıran üzerinde, ellerinde meşale tutan bir sürü adam koşuşturup duruyordu. Yanlış bir hareket yapması, mahvolması demekti. ''Orada bir şey var mı?'' ''Hiçbir şey yok.'' ''Lazare tarafına, bataryaların oraya bakıldı mı?'' ''Baktık, bir şey bulamadık.'' ''Demek sahile çıkmadı. Hala denizde. Öyleyse aramaya devam.'' Pierre Jean soluğunu tutmuş bekliyordu. Sandallar hemen yanı başında geziniyorlardı. ''Hey, baksana, ne var orada? Nerede? Şu yüzen kara şey ne?'' ''Bir şey değil. İpini koparmış küçük bir şamandıra. Alalım onu oradan.'' ''Ne diyorsun sen ya? Zaten işimiz başımızdan aşkın. Küçük bir şamandırayla uğraşacak vaktimiz yok. Sandallar yeniden yoluna devam etti. Bazen yaklaşıyorlar, bazen uzaklaşıyorlardı. Birçok kez yaklaştıkları an denize dalmak zorunda kaldı. Hatta bir keresinde sandalın kürekleri sahte şamandıraya çarpıp onu devirdi. Neyse ki eğilip de bu neymiş diye soran olmadı. Sonunda bütün takipçilerini geride bırakarak açık denize çıkmayı başardı. Daha önünde uzun bir yol olduğunu biliyordu. Zaman zaman yüzüyor, çoğu zaman da dinleniyordu. Birçok kez gözü karardı, bayılacakmış gibi oldu. Bazen elleri ve ayaklarına kramplar girdi, kasıldı kaldı. Fakat Tanrı'nın yardımı ve dalgaların merhametiyle Garon burnu sahillerinden karaya çıktı. Onu garip giysili, başı peruklu bir adam karşıladı. "Kurtuldunuz," dedi. "Artık dağlara doğru yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. Hemen yola çıkarsanız sizin için iyi olur. Ben sahilde bıraktığınız izleri temizleyeceğim." Pierre-Jean, yorgun olmasına rağmen gösterilen yöne doğru harekete geçti. İçinden annesi ve meçhul kurtarıcısı için dualar ediyordu. 5. Bölüm. Toulon'un doğusuna düşen bu bölge, dağlarla kaplı bozuk bir araziydi ve tehlike anında saklanmak olanağı veriyordu. Zaten Pierre-Jean da karış karış gezmiş olduğu bu toprakları gayet iyi tanıyordu. Evet, özgürlüğün tadını artık çıkarabilirdi. Yine de kafasını çok önemli bulduğu bir konu kurcalayıp duruyordu. Bu meçhul adam onu niçin kurtarmıştı? Yoksa kanunsuz işler yapan biriydi de kendine saf ve becerikli bir adam bulabilmek için mi onu seçmişti? Böyle bir olasılıkla karşılaşırsa derhal reddedecekti. Bir ayak sesi ya da bir araba gürültüsü duyduğunda kendini hemen çalılıkların arkasına atacak veya bir çukura girip saklanacaktı. Üzerindeki giysiler bölge köylülerinin kıyafetleriyle uyumluydu. Jandarma birlikleriyle karşılaşırsa yine de sorun yaşayabilirdi. Sol bacağındaki zincir izleri ve tıraşlı kafası onu hemen ele verirdi. Grand Bastide ulaştığında dikkatle girdiği bir köy lokantasında karnını güzelce doyurdu. Eski gücünü yeniden kazandığını hissediyordu. Yürüyüşünü bu hızla sürdürmeye karar verdi. Zaten güneş çoktan doğmuştu. 200 metre kadar uzaktan iki atlı jandarmanın geldiğini görünceye kadar sakin ve rahat yürümesine devam etti. Fakat şimdi ne olacaktı? Jandarmalar onu görmüşlerdi. Çevrede saklanacak en ufak bir yer bile yoktu. Sanki yerde bir şeyler arıyormuş gibi yere çömeldi. Belki jandarmalar geçer gider diye düşünmüştü. Tam bu sırada nereden çıktığını görmediği üç köylünün saldırısına uğradı. Adamlar daha ne olduğunu anlamadan elini ayağını bağlamışlar, ağzına tıkacı sokmuşlar ve jandarmalar gelmeden ayağa kaldırmışlardı. "Kaçak bir mahkum yakaladık çavuşum!" diye bağırdılar. "Oo, güzel, güzel! Bu geceleyin kaçan mahkum olmalı. Olabilir, o veya başkası fark etmez ama biz yakaladık. İyi bir ödülü hak ettiniz doğrusu. Verirlerse reddetmeyiz. Giysileri de mahkum elbisesi değil, onları da bize verirler değil mi?" "Verirler, verirler. Bize ihtiyacınız var mı?" "Yok, çok sıkı bağladık. Zaten kaç kişiyiz, elimizden kaçamaz." "Bu daha iyi, çünkü biz daha başka bir işin peşindeyiz. Yanımıza alsaydık ayak bağı olurdu. Öyleyse biz hemen yola koyulalım." Jandarmalar bir yöne, köylülerse aksi yöne gitti. Pierre-Jean'ın tüm hayalleri altüst olmuştu. Pisi pisine yakalanmıştı. Ağzı tıkalı olmasa köylülere para teklif edecekti ama onu da yapamıyordu. Köylüler ana yolu terk ederek ara yollara dalmışlardı. Gapao nehrini geçtiler. Neden sonra Pierre-Jean, Toulon yolunda olmadıklarını anladı. Fark ettirmeden yarım daire çizmişler ve yine Notre-Dame-de-Mor istikametine yönelmişlerdi. Tekrar ana yola çıktıklarında yolun kenarında bir adam onları bekliyordu. Bu adam Marsilyalı tüccar Bernardon'du. Pierre-Jean ona doğru bir hamle yaptı ama öteki hiç oralı olmadı. Hep birlikte küçük bir eve vardılar. Evde mahkumu bağlayan ipler çözüldü, ağzındaki tıkaç çıkarıldı. Pierre-Jean hemen atılarak, "Bu tarzınız hiç hoşuma gitmedi bayım," dedi. "Benden ne istiyorsunuz?" Bu köylüler benim sadık adamlarımdır. Hemen ortaya atılıp sizi yakalamasalardı, yanlış bir hareket yapıp jandarmalara tutuklattıracaktınız kendinizi. Öyleyse size ikinci kez minnet duymam gerekiyor. Boş verin bunları. Benim söyleyeceklerimi dinleyin. 3 yıl önce ilk mahkumiyetinizi tamamlayıp dışarı çıktığınızda, elinizde özgürlük belgesi, hemen hemen aynı yollardan geçip buraya gelmiştiniz. Yanınızda 5 yıl boyunca biriktirdiğiniz 50 frank para vardı. Yaşlı annenizi görmekten ve ona sarılmaktan başka bir düşünceniz yoktu. Ne kadar da neşeli olsanız, jandarmaların her soruşunda göstermek zorunda olduğunuz mahkumiyet belgeniz yüzünüzü kızartıyordu. Kasabaya girdiğinizde ilk gözünüze çarpan bu ev oldu. Önünde yaşlı bir kadın oturmuş ağlıyordu. İçiniz ezilmiş, yaşlı kadının haline acımıştınız. Ona derdini sordunuz. Size, ''Oğlum beni sıkıntılardan kurtarmak için çok uzak ülkelere çalışmaya gitti ama o gittiğinden beri her şey o kadar değişti ki tarlalar iyi mahsul vermedi, vergiler arttı, dert üstüne bindi. Şimdi de vergi memurları 50 franklık borcum yüzünden evimi ve bütün mallarımı alacaklarını söylediler. Ah, oğlum burada olsaydı başıma bunlar gelmezdi.'' dedi. Siz o anda yüce bir duygunun etkisinde kalarak yaşlı kadının koluna girdiniz ve tahsildarın ofisine uğrayarak cebinizdeki 50 frankla kadının vergi borcunu ödediniz. Makbuzu da alarak ona teslim ettiniz. Evet, Pierre-Jean, siz anneniz Jean Renault'u da çok seviyordunuz. Sizin annenizin de o yaşlı kadından bir farkı yoktu. Şimdi onun yanında cebi boş ama gönlü huzur dolu olarak dönüyordunuz. Fakat o sırada ne olduysa oldu, tanımlayamayacağımız bir düşünce gelip beyninize oturdu. Hemen harekete geçtiniz ve vergi tahsildarının önünü keserek ne eksik ne fazla tam tamına 50 frank parasını aldınız. Oysa ki o para 1 saat önce sizin paranızdı. Hem cebinizi hem yüreğinizi ısıtıyordu. 4 gözle oğlunun geri dönmesini bekleyen anneyi de mutlaka ısıtacaktı. Fakat annenizi görmeden yolda yakalandınız. Mahkemeye çıkarıldınız ve devlet memurunu soymaktan hüküm giyerek 10 yıla mahkum oldunuz. Anneniz de bu olaydan çok kısa süre sonra oğlunu göremeden, ona sarılamadan öldü. Bernardon konuşmasını bitirdiğinde Pierre-Jean'ın ağlamakta olduğunu gördü. O sırada küçük bir odadan çıkıp gelen yaşlı bir kadının elini onun eliyle birleştirdi. ''İşte benim annem, Pierre-Jean,'' dedi. Siz onun hayatını kurtardınız ve o da sizin kurtulmanız için hep dua etti. Pierre-Jean dayanamayıp dizlerinin üzerine çöktü. Bernardon, kalkınız dostum, dedi. Hemen bugün Marsilya'ya hareket ediyorsunuz. Gemilerimden biri sizi yeni dünyaya, yani Amerika'ya götürecek. Sizi başkalarına muhtaç olmayacak şekilde yaşatacak şu parayı da alınız. Fakat doğruluktan ayrılmayacağınıza ve çalışmaktan bıkmayacağınıza dair yemin ediniz. Yemin ederim Monsieur. Namuslu bir adam olmak için her şeyi yapacağım. Benim için siz zaten uzun süredir namuslu bir adamsınız. Ertesi gün 700 tonluk 3 direkli Seres yelkenlisi yeni yolcusuyla birlikte Marsilya limanından hareket etmiş ve Cebeli Tarık boğazına doğru yelken açmıştı. Son. Fritz Flack, hayali bir ülkenin, hayali bir kasabasının tek doktoruydu Doktor Trifulga. Sahip olduğu bilime dahi itimadı olmayan doktorun tek düşüncesi, çok, daha çok para kazanmaktı. Ancak yağmurun ve rüzgarın ortalığı tarumar ettiği, kilise çanlarının korkuyu çağrıştırdığı bir gece, doktorun kapısını çalan gizemli bir el, onun bu tutkusuna son vermek için ilk adımı attı ve doktoru kaçınılmaz sona doğru sürükledi. Olayın tek şahidi, sadık köpeği Hurzov'tu. 1. Bölüm. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyor, 2 gündür fırtına tarzında esen rüzgar, bir türlü dinmek bilmiyordu. Volsinya kıyılarındaki ağaçları köklerinden sökecek derecede etkileyen bu rüzgar, geri planda yer alan Krim dağlarının keskin yamaçlarına çarparak kırılırken, sahil boyunca sıralanan siyah renkli yüksek kayalıklar, geniş megalokrit denizinin hırçın dalgalarıyla sürekli kemiriliyordu. Zamanın eskitmeye çalıştığı küçük Lüktrop kenti, birkaç bakımsız balıkçı teknesinin barınağı olan limanın iç taraflarına gizlenmiş durumdaydı. Kentte tamamen yeşile dönüşmüş çatılarıyla yıl boyunca enginden esen sert rüzgarlara karşı kendilerini biraz olsun korumaya çalışan 100 kadar ev bulunuyordu. Evlerin arasında sadece 4-5 sokak dikkati çekiyor, onlar da sokaktan ziyade birer sel yatağını andırıyordu. Çakıl taşlarıyla düzensiz şekilde döşenmiş kaldırımlar, arka tarafta tütmekte olan, yüksek bir tepeden yağan ve savrulan küllerle kirlenmiş haldeydi. Vanglor Volkanı pek o kadar uzakta sayılmazdı. Gündüzleri etrafa bir fabrika bacası gibi insanın boğazını yakan ve gözlerini yaşartan kükürt sarısı dumanlar yayıyor, geceleri ise dakika başına iri alevler fışkırtıyordu. Bu müthiş volkan, aynen bir deniz feneri gibi çok uzak mesafelerden gemicilere ve balıkçılara Lüktrop limanının yerini belli ediyordu. Kentin öteki ucunda, yani gözle görülmeyen arka taraflarında çok eski çağlardan kalma bazı yıkıntılar bulunuyordu. Genellikle fakir insanların oturduğu bu köhne mahalleler, beyaz duvarları, yuvarlak çatıları ve güneş altında kavrulan taraçalarıyla dikkati çeken bir takım küçük evlerden oluşmuştu. Sağa sola gelişi güzel dağılmış durumdaki evlerin oluşturduğu bu yığıntılar, kente bir Arap mahallesi görüntüsünü, bir kasbah havasını veriyordu. Uzaktan görünen manzarasıyla bu evler, aradan uzun süre geçmesi nedeniyle noktaları silinmiş gerçek zarları andırıyordu. Rıhtımın ilk sırasında yer alan evlerin arasında, bir cephesinde 6, diğer tarafında 4 penceresi bulunan, üzerleri kare şeklinde birer çatıyla kapatılmış ve bu haliyle ilginç bir yapı oluşturmasından ötürü 6-4 adıyla anılan birkaç bina göze çarpıyordu. Doğal olarak sayıca az olan bu binalarda sadece 3-5 zengin aile oturuyordu. Kentin tam ortasında bulunan ve çok eski zamanlardan bu yana tek kilise olarak görev yapan Sant Filifilen Kilisesi'nin yüksek çan kulesi Lüktrop'a hakim bir konumdaydı. Kilisenin çanı, kalın bir pas tabakasıyla örtülüydü. Özellikle fırtınalı gecelerde çok kuvvetli sesler çıkarıyor, böyle anlarda herkesi büyük bir korku sarıyordu. Çan sesini duymak, kentte yaşayanlar için sanki gelecek bir uğursuzluğun işareti sayılıyordu. Lüktrop, işte böyle bir yerdi. Tıpkı Britanya adalarında olduğu gibi, evler ve bakımsız kulübeler, katır tırnakları ve çalılıklar arasında araziye dağınık bir şekilde yayılmış durumdaydı. Ancak burası Britanya'da değildi. Acaba Fransa'da mıydı? Onu bilemem. Avrupa'nın herhangi bir köşesi miydi? İnanın ondan da hiç haberim yok. Her neyse, Lüktrop kentini haritalarda boşuna aramaya kalkışmayınız. Onu Stiller Atlası'nda bile bulamayacağınızdan eminim. İkinci bölüm. Akşam olmuş ve yüzünü gün boyu hiç göstermemiş güneş yeni batmıştı. O sırada, Mesalyer Sokağı'nın sol köşesinde bulunan 6-4'lük binanın daracık kapısı, çekingen bir vuruşla çalındı. Tak! Eğer Lüktrop içinde konforlu ev bulunduğu kabul edilseydi, kapısı çalınan bu ev, en konforlu evlerden biri olabilirdi. Aynı şekilde yılda birkaç bin fretzer kazanılması da Lüktrop halkı için bir zenginlik sayılsaydı, bu evlerin en zengini sayılabilirdi. Kapının vuruluşuna, önce uluma seslerinin karıştığı vahşi köpek avlayışlarıyla yanıt verildi. Sonra evin kapısı üzerinde açılan küçük bir pencereden kulağa tırmalayan hain bir sesin ''Cehennem olasıca baş belaları, ne var?'' dediği duyuldu. Dışarıda, çok eski bir pelerinle örtünmeye çalışan ve yağmurun altında tir tir titreyen genç bir kız duruyordu. Genç kız, Doktor Trifulga'nın evinde bulunup bulunmadığını sordu. ''Evdedir veya değildir. Ne olmuş yani?'' ''Ölüm halindeki babam için gelmiştim de.'' ''Nerede ölmekte?'' ''Buradan 4 kilometre uzaklıkta, sahil yolu üzerindeki Valcarnio'da.'' ''İsmi ne?'' ''Ward Cardiff.'' Üçüncü bölüm. Doktor Trifulga, doğası gereği sert ve haşin karakterli bir adamdı. Peşin olarak ödenmesini istediği vizite ücretinden başka hiçbir şeye önem vermiyordu. 6-4 evde birlikte oturduğu Bulldog'la İspanyol karışımı yaşlı köpeği Hurzov da en az efendisi kadar haşin ve huysuz bir yaratıktı. Fakir kimselere karşı hiç de iyi davranılmayan bu evin kapısı sadece zengin insanlara açılmaktaydı. Gevrekçilikle geçindiği bilinen Ward Cartiff çok fakir bir aileden geliyordu. İşte Doktor Trifulga'nın böyle berbat bir gecede rahatsızlık duymasının asıl nedeni buydu. Vizite parasını alamayacak olduktan sonra rahatsız edilmesinin hiçbir anlamı yoktu. Tifo, verem, soğuk algınlığı, astım gibi doktorların icat ettikleri düzinelerce hastalık, Doktor Trifulga tarafından tarifeye tabi tutulmuştu. Her bir hastalığın ayrı bir ücreti vardı. Geri dönüp yatağına yatarken, "Hiçbir şey beni yatağımdan kaldıramaz. Bu muayene en az 10 fretser eder. O parada onlar da yok," diye mırıldandı. Aradan henüz 20 dakikalık bir süre geçmişti ki, dış kapının tokmağı yeniden çalındı. Tak tak. Doktor homurdanarak yatağından kalktı. Bu kez aşağıya inmek zahmetine katlanmaksızın oda penceresinden dışarıya doğru eğilerek "Kim o?" diye bağırdı. "Ben Ward Cartiff'in karısıyım." "Valcarnio'daki hasta gevrekçinin mi?" "Evet, eğer acele etmezseniz kocam ölecek." Siz de dul kalacaksınız." 20 fretser paramız var." 20 fretser mi? Buradan 4 kilometre uzaklıktaki Valcarnio'ya gitmek için çok az değil mi? Hem de böyle berbat bir gecede." "Yalvarırım, ne olur." "Hadi, çek arabanı." Ardından pencere sert bir şekilde kapandı. Muayene ücreti olarak 20 fretser teklif edilmişti. Bu para aslında fena bir para değildi. Fakat ertesi gün Kiltreno semtinde oturan ve astım hastası olduğundan vizite ücreti 50 fretser tutan zengin Edzingov'un evinde bekleniyordu. 20 fretser için fena bir havada beklenmedik bir soğuk algınlığına veya lüzumsuz bir yorgunluğa katlanmak, dolayısıyla durumu tehlikeye sokmak pek doğru bir hareket sayılmazdı. Doktor Trifulga bu düşüncelerle tekrar yatağına döndü ve eskisinden daha ağır ve huzurlu bir uykuya dalmakta gecikmedi. 4. Bölüm. Yağmur yağmaya, rüzgar esmeye devam ediyordu. Çok geçmeden bir ses daha duyuldu. Tak tak tak. Fırtınanın uğultusuna bu sefer daha azimli bir elle vurulan kapı tokmağının sesi karışmıştı. Uyumakta olan Doktor Trifulga sıçrayarak uyandı. Keyfi iyice kaçmıştı. Sinirli bir şekilde yatağından atlayarak pencereye yürüdü. Mandalın açılmasıyla birlikte soğuk bir rüzgar odanın içini dolduruverdi. Dışarıda bastonuna dayanmış ihtiyar bir kadın duruyordu. "Gevrekçi Ward Cartiff için geliyorum." "Yine mi o adam?" "Annesiyim." "Kızı, karısı, şimdi de annesi. Onunla birlikte hepinizin canı cehenneme." "Ateş içinde kıvranıyor." "Bir şey olmaz, atlatır." Gecenin koyu karanlığında zorlukla seçilebilen ihtiyar kadın sözlerine devam etti. "Bize biraz para verdiler. Mesalyer sokağında oturan Don Trupa satılan arsanın bedeline mahsuben. Eğer Valcarnio'ya gelmeyecek olursanız, küçük torunumun artık babası olmayacak, gelinim kocasız kalacak ve ben de bir oğul kaybedeceğim." İhtiyar kadının sesini işitmek, esmekte olan rüzgarın damarlarındaki kanı dondurduğu, yağan yağmurun o cılız vücudun içine işleyerek kemikleri ıslattığını düşünmek hazin ve müthiş bir şeydi. Para kokusunu alan Doktor Trifulga hiç acımaksızın "Bir yüksek ateş nöbetinin ücreti tam 200 fretzerdir" diye karşılık verdi. "Bizde ancak 120 var." "Mümkün değil. İyi akşamlar." Ve pencere bir kez daha kapandı. Ancak biraz düşünülecek olursa 1,5 saatlik bir yürüyüş ve en fazla yarım saat sürecek bir muayene için önerilen bu 120 fretzer İyi bir kazanç sayılabilirdi. Saat başına 60 fretser, dakika başına da 1 fretser düşüyordu ki bu rakamı küçük görmemek gerekiyordu. Doktor Trifulga eline geçen bu güzel fırsatı kaçırmamalıydı. Doktor yatağına döneceği yerde bu kez elbisesini giydi, ayaklarına iri çizmelerini geçirdi. Paltosunu sırtına aldı, kulaklarını muhafaza eden şapkasını başına iyice yerleştirdikten sonra ellerini kürklü eldivenlerinin içine soktu. Daha sonra yağ lambasını 197. sayfası açık duran kodeksinin yanında yanar durumda bıraktı ve evin kapısını açarak eşik üzerinde durdu. 80 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve yaşadığı yoksul hayat nedeniyle bir deri bir kemik kalan ihtiyar kadın, bastonuna dayanmış halde kendini bekliyordu. Trifulga, "Vizite ücretim 120 fretzer, peşin ödeyin lütfen," dedi. "İşte buyurun, dilerim Tanrı size bunun 100 katını versin." Doktor Trifulga, işi sağlama bağlamanın verdiği rahatlıkla, köpeği Hurzof'u ıslıkla yanına çağırdı ve küçük bir gemici fenerini hayvanın ağzına vererek deniz kenarından uzanan sahil yoluna çıktı. İhtiyar kadın sessiz bir gölge gibi onun ardından geliyordu. 5. Bölüm. Ortalıkta yağmurla rüzgarın birbirine karıştığı çok fena, çok sert bir hava vardı. Sant Filifilen Kilisesi'nin çanı ne zamandır fırtınanın şiddetinden dolayı çalmaya başlamıştı. Bu durumu pek hayra alamet bir olay olarak görmemek gerekirdi. Fakat hiçbir önemi yoktu. Çünkü Doktor Trifulga batıl inançlara bağlı bir insan değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse o hiçbir şeye inanmazdı. Hatta kendisine sağladığı önemli miktarda parasal getirinin dışında doktorluğuna bile pek güveninin olduğu söylenemezdi. Hava ne kadar berbat bir haldeyse geçtikleri yolda bir o kadar kötüydü. Her taraf çakıllar, yosunlu kaygan taşlar ve dağdan savrulan volkan külleriyle kaplanmıştı. Çok zor yürünüyordu. Önden giden yaşlı Hurzof'un pek belirsiz, pek soluk ve titrek şekilde aydınlatan fenerinden başka etrafta hiçbir ışık görülmüyordu. Sadece arada sırada Vanglor'dan fışkıran alevlerin iri gölgeleri ortalığı aydınlatıyordu. Derinliklerine sondaj yapılamayan bu volkan kraterlerinin içinde nelerin bulunduğunu gerçekten kimse bilmiyordu. Dışarı fışkıran bu alevler belki de yeraltı dünyasının uçan ruhlarıydı. Doktor Trifulga ile ihtiyar kadın küçük koyları dolaşarak deniz kıyısındaki yolculuklarına devam ediyorlardı. Deniz uzaklarına doğru bakıldığında koyu bir matem karanlığına bürünmüş gibi görünüyorsa da kumsal üzerine parlak böcekler döker gibi çatlayan ve devrilen dalgaların fosforlu hattı yakamoz ışıltıları tarzında pırıl pırıl parlıyordu. Bir süre sonra her ikisi de içinde katır tırnaklarının ve uzun sazların bir süngü şakırtısı çıkarırcasına birbirine çarptıkları kum tepelerinin arasındaki dar vadiciklere saptılar ve Valcarnio yolunun son kalan birkaç dönemecini döndüler. Efendisine sokulmuş olan köpek Hurzof sanki ona şu sözleri söylemek istiyor gibiydi. 120 fretzer de kasamıza girdi. Para böyle kazanılır işte. Bağ çevresinin sınırı biraz daha artarken, akşam yemeğinde bir tabak daha fazla yemek. Tabii, sadık bendenize de bol kemikli kanlı bir biftek. Onun için biz sadece paralı hastalara bakalım ve sadece onları tedavi edelim. Zenginlerin keselerine karşı hassas olalım ve yalnız bu keselere önem verelim. Bir ara, ihtiyar kadın durdu ve yaşlı parmaklarıyla karanlığa doğru kolunu uzatarak hafif sarımtırak bir ışığı doktora gösterdi. Görünen bu küçük ve titrek ışık, gevrekçi Ward Cardiff'in evinden geliyordu. Doktor Trifulga, "Orası mı?" diye sordu. Yaşlı kadın, "Evet," diye yanıt verdi. Köpek Hurzof da, "Hav," diyerek onu tasdik etti. Tam o sırada, Vanglor Volkanı'ndan, kaidesindeki kollara kadar sarsılmak suretiyle, müthiş bir patlama sesi duyuldu. Doktor Trifulga'nın yere yuvarlanmasına neden olan bu ani patlama sonucunda dumanlarla karışık bir alev sütunu bulutları delecek tarzda gökyüzüne yükseldi. Bu şiddette bir patlama ne görülmüş ne de işitilmişti. Toprak hala sarsılmaya devam ediyor, etrafta sanki kıyamet kopuyordu. Doktor küfürler savurarak ayağa kalktı. Üstünü başını silkelemeye çalıştı. Sonra etrafına bakındı. Ancak ardından gelmekte olan ihtiyar kadını göremedi. Zavallı kadın büyük olasılıkla toprakta açılan geniş bir çatlağın içine düşüp kaybolmuş ya da sislerin, dumanların arasına karışıp gitmişti. Sadık köpek Hurzov ise bu esnada arka ayaklarının üzerine oturmuş bir vaziyette duruyor, açık olan ağzında patlama sırasında her nasılsa sönmüş bulunan feneri hala taşımaya devam ediyordu. Doktor Trifulga ona, ''Hadi artık gidelim.'' diye seslendi. 120 fretseri peşin almış bu namuslu adam, herhalde parasını son kuruşuna kadar hak edebilmek için yoluna devam etmek zorunda olduğunu düşünüyordu. 6. Bölüm. İhtiyar kadın tarafından gösterilen evin yarım kilometre kadar yakınına gelmiş olmasına rağmen, karanlık içinde hala ışıklı bir noktadan başka bir şey seçilemiyordu. Zorlukla görülebilen bu ışık, ölmekte olan ve belki de çoktan ölmüş bulunan bir hastanın lambasından geliyordu. İhtiyar kadın, patlama anında ortadan yok olmadan önce bu ışığı ona göstermemiş miydi? Yanılmış olması mümkün değildi. Doktor Trifulga, ıslıklar çıkaran rüzgarın ve sağanak halinde yağan yağmurun meydana getirdiği olumsuz hava içinde adımlarını açarak hızlı hızlı yürüyor, ilerledikçe ıssız ve çorak arazide tek başına kalmış ev daha iyi görülüyordu. Ne gariptir ki uzaktan görülen bu ev, doktorun Lüktrop'taki kendi 6-4 tarzındaki evine benziyordu. Cephesindeki pencereler aynı pencereler, dışarıya doğru açılan dar kapı yine aynı küçük kapıydı. Doktor Trifulga, fırtınanın verdiği olanak nispetinde hızla yürüyerek yarı aralık duran kapıya vardı. İçeri girmek için artık bu kapıyı itmekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Kapıyı yavaşça itti ve ileri doğru birkaç adım attı. Esmekte olan sert rüzgar, kapıyı ardından çok kuvvetli bir vuruşla kapattı. Kapının kapanmasından çok kısa bir süre sonra dışarıda kalan köpek Hurzov'un kilise ayinlerinde ilahi okuyan koro elemanlarının yaptıkları gibi zaman zaman susmak suretiyle ulumaları duyuldu. Sanki bu ulumalarda acıyla karışık olası bir tehlikenin ön sezisi var gibiydi. Gerçekten acayip bir durum söz konusuydu. Doktor Trifulga kendini evine dönmüş gibi hissediyordu. Hayır, hayır. Yanılmamış, yolunu da kaybetmemişti. Hiçbir tarafa sapmamış, hiçbir yanlış dönemeci dönerek yolunu karıştırmamıştı. Lüktrop kentinde değil, Valcarnio'da gevrekçi Ward Cardiff'in evinde olduğu muhakkaktı. Ancak neden hala aynı basık ve kemerli koridor boyunca yürüyor, senelerdir ellerinin teması dolayısıyla boyaları aşınmış olan aynı ahşap trabzanlı merdivenden yukarı tırmanıyordu? Sonunda titrek ve yorgun adımlarla üst kata çıktı ve kendi 6-4 evinde olduğu gibi altından zayıf bir ışık sızan oda kapısının önüne geldi. Kapıyı yavaşça açtı. Muayene edeceği hasta bu odada yatıyordu. Doktor Trifulga birden rüya gördüğünü sandı. Soluk lamba ışığının verdiği aydınlıkta yine kendi odasını görür gibi oldu. Sarı kanepesini, sağ taraftaki eski elbise dolabını, sol yandaysa içine 120 fretseri koymayı düşündüğü para kasasını pekala tanımıştı. İşte meşin yastıklı koltuğu köşede duruyordu. Kıvrık ayaklı tahta masası ve masanın üzerinde yanmakta olan yağ lambasıyla birlikte 197. sayfası açık duran kodeksi gözünün önündeydi. Kendi kendine, ''Neler oluyor? Ben neredeyim? Kimin evine geldim?'' diye mırıldandı. Birdenbire içini kaplayan korku nedeniyle göz bebekleri büyüdü. Büzülmeye başlayan bedeni giderek daha da küçüldü. Çok geçmeden yüzünde soğuk terlerin oluştuğunu ve vücudunun her tarafının kuvvetli şekilde ürperdiğini hissetti. Doktor Trifulga'nın çok hızlı davranması gerekiyordu çünkü içindeki yağın tükenmekte olması nedeniyle masa üzerinde duran lamba sönmek üzereydi. Karanlıkta kaldığı takdirde herhangi bir iş yapamayacağını gayet iyi biliyordu. Yatağın yanına yaklaştı. Büyük bir şaşkınlık ve hayret içindeydi. Şimdi üstü cibinlik tarzında ince bir tülle kapatılmış, uzunluğu genişliğinden daha fazla olan kendi yatağının karşısında duruyordu. Fakat dört tarafı tahta oymalarla süslü, böylesine güzel ve özenle hazırlanmış işlemeli bir yatak nasıl olur da fakir bir gevrekçinin yatağı olabilirdi? Böyle bir şey acaba mümkün müydü? Doktor, titreyen elleriyle cibinliğin tül perdesini kaldırdı ve yatağın içine baktı. Başı yorgandan dışarı taşmış hasta, sanki son demlerini yaşıyormuş gibi gözlerini kapamış bir halde tamamen hareketsiz ve sessiz bir şekilde yatıyordu. Hastanın yüzüne doğru biraz daha eğilmek istedi. Ancak gördüğü manzara karşısında öyle korkunç bir çığlık attı ki bu çığlığa dışarıda sahibini bekleyen yaşlı köpek Hurzov uzun bir ulumayla karşılık verdi. Tanrım, bu nasıl olabilirdi? Yatakta yatmakta olan hasta gevrekçi Ward Cardiff değil, Doktor Trifulgan'ın ta kendisiydi. Bu mümkün müydü? Kan basıncının aniden yükselip beyin bölgesine hücum etmesi ve onu etkilemesi sonucu, kısmen felç olan ve gördükleri karşısında birdenbire şoka giren doktor, artık ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemiyordu. Evet, 120 fretser, Ward Cardiff'in muayene edilmesi için verilmiş fakat parayı aşırı derecede seven ve aynı zamanda katı kalpli olan bir insan olan doktor, zavallı gevrekçiyi parasız ya da ilk teklif edilen düşük ücretler karşılığında muayene etmeyi kabul etmemişti. Halbuki şimdi ölüm halinde yatmakta olan kişi, gevrekçi Ward Cardiff değil, kendisiydi. Kasasına yerleştirmeyi düşündüğü 120 fretser, ölümden kurtulmasına acaba kâfi gelebilecek miydi? Doktor Trifulga deliye dönmüştü. Mahvolduğunu düşünüyor, vücudundaki aksaklıklar her geçen dakika artıyordu. Sırasıyla bütün bedensel hareketlerinin duraksamaya başladığını, kalp atışlarının yavaşladığını ve nefes alışlarının kesildiğini hissediyordu. Bununla birlikte bilincini tamamen kaybetmiş değildi. Bir şeyler düşünmesi ve çok acele bir şeyler yapması gerekiyordu. Önce neler yapabileceğini düşündü. Acaba bu gibi durumlarda genellikle yapıldığı tarzda damardan kan almak suretiyle kanın basıncını azaltmak mı gerekecekti? Eğer tereddüt edecek olursa hasta, yani Doktor Trifulga, ölmüş olacaktı. Bugün olduğu gibi o zamanlarda da damardan kan alınması yöntemi yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Doktorlar hepsinin ölümle sonuçlanması beklenmeyen tıbbi vakalarda ve kan basıncının düşürülmesini gerektiren önemli durumlarda bu şekilde davranıyorlardı. Doktor Trifulga zaman kaybetmeksizin alet çantasını yakaladı. İçinden neşterini çıkardı ve yatakta yatan adamın kol damarını dikkatle açtı. Ancak kanın damardan akmadığını hayretle gördü. Kalp üzerine kuvvetli masajlar yaptı. Bu sırada kendi kalp atışları yavaşladı. Ayaklarını ısıtmak istedi. Her iki ayağı da buz gibi oldu. Hasta hiçbir tıbbi müdahaleye olumlu yanıt vermiyordu. Sonunda adam doğruldu, çırpındı ve hırıltılar içinde gerisin geriye yatağa düştü. Doktor Trifulga, bugüne kadar ilminin ve pratiğinin kendisine öğretmiş olduğu her şeye, her çareye rağmen yine de kendi elleri arasında ölüyordu. Bu esnada rüzgar güçlü uğultular çıkararak tüm şiddetiyle esiyor, yağmur yine bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Sant Filifilen Kilisesi'nin uğursuz çanı şimdi eskisine nazaran daha kuvvetli bir şekilde çalıyordu. 7. Bölüm. Ertesi gün artık bir ölüden başka bir şey olmayan Doktor Trifulga'nın cesedi 6-4 eve gelenler tarafından bulundu ve bir tabuta konularak o güne kadar çok kimseleri gönderdiği Lüktrop kent mezarlığına, yine onların arkasından olmak üzere büyük bir törenle gömüldü. Doğrusunu söylemek gerekirse Doktor Trifulga'nın başına nelerin geldiği ve onun ölümüne neyin sebep olduğu hususu hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Ancak Hurzov'un o geceden beri ağzında sönmüş bir fenerle havlayarak ve acı acı uluyarak çorak kırlarda dolaştığı birçok kimse tarafından görüldü. Halen de ihtiyar köpeğin bu hikayenin doğruluğunu kanıtlamak istercesine ortalıkta gezindiği dilden dile söylenmektedir. Ben bunun böyle olduğunu pek bilemem. Bildiğim tek husus, Volsinia denilen bu acayip memlekette, bilhassa Lüktrop kenti civarında bugüne kadar birçok garip olayın meydana gelmiş olduğudur. Tekrar ediyorum sevgili dinleyiciler, bu şehri haritalarda boşuna aramayınız. en bilgili coğrafyacılar bile bu şehrin bulunduğu yeri enlem ve boylam dereceleriyle tespit etmeye şimdiye kadar muvaffak olamamışlardır. Son. Martin Paz. İnka İmparatorluğu'nun eski görkemli günlerine kavuşması için çabalayan bir yerlinin, Peru'nun sosyal karmaşası içinde üst tabakadan soylu bir kıza aşık olması ve onun için sürdürdüğü umutsuz mücadele. 1. Bölüm. Güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan hafif akşam serinliği, eskiden Krallar Beldesi olarak bilinen Peru'nun başkenti Lima'nın sokaklarını kaplıyor, geri planda yükselen Ant Dağları'nın sivri zirveleri yavaş yavaş görünmez oluyordu. Lima halkı, akşamın bu tatlı serinliğinden yararlanmak amacıyla kendini sokaklara atmıştı. Günün uzun ve sıcak geçen saatlerinde herhangi bir iş çıkaramamış sokak satıcıları da üzerinde bin bir çeşit malın sergilendiği tezgahlarını açarak bu hareketliliğe katılıyorlardı. Ortalıkta büyük bir kaynaşma ve kargaşa vardı. Rengarenk giysileri içinde daha bir güzel, daha bir alımlı olan kadınların gür saçlarını süsleyen tropikal çiçeklerden çevreye gayet hoş ve egzotik kokular yayılıyordu. Bu sırada pamuklu kumaştan imal edilip kare şeklinde dikilirken başın geçmesi için ortası delik bırakılan pançolarına sarılı vaziyette gezinen erkeklerse birbirleriyle en ufak ve en basit konuları görüşürken bile seslerini yükseltmekten çekinmiyorlardı. İnsan onların konuşmaktan ziyade tartıştıklarını sanırdı. Biraz açıkta duran ve kendilerini pek ortalık yerlere atmak istemeyen yerlilerse her zamanki ağır başlılıklarını muhafaza ediyorlar, eski İnka İmparatorluğu'nun galiplerine karşı duymuş oldukları gizli kin ve nefreti sadece İspanyollara karşı değil, aynı zamanda onların yerli ırkla karışmasından ortaya çıkan melezlere de hissettirmek istiyorlardı. Bu gruplardan birine dahil olup zengin bir melez olduğu her halinden belli olan ve etrafını saran aynı yaşlarda 5-6 arkadaşının söylediği sözlerden fazlasıyla şımardığı anlaşılan Andres Herta adındaki genç bir adam, "Nasıl olur? Utanç duyulacak bir haldir bu. Zengin bir tüccar oğlu olan ben, sadece katırlarla koşulu bir arabada dolaşmaya mecbur bırakılırken, ceplerinde 5 kuruşu olmadığını bildiğim şu İspanyol asilzadelerinin kibir ve azametini daha ne kadar kabullenmek zorunda kalacağım?" diye sordu. Aynı grubun içinde, dalkavukluktan başka bir işe yaramayan ve hiçbir zamanda kendilerine ait bir düşüncesi bulunmayan kısa boylu bir adam hemen söze karışarak, "Güzel konuştun Andre, çok güzel konuştun." diyerek onu yanıtladı. "Nefret ediyorum bu adamlardan. İşte bakın, Marki Don Vegal, 4 atın koşulu olduğu süslü arabasına nasıl da kurulmuş. Halbuki arabacısına ödeyecek parasının olmadığını bütün herkes biliyor." Bu arada bir başka arkadaşı söze karışarak, "Tasalanma, bütün bunlar bir gün sona erecek Andre," dedi. "Hele sen Sera ile evlendiğin zaman, yanlarına bile yaklaşılmayan bu soylular sınıfı seni kabul etmek zorunda kalacaklar. Ümid ederim dediğin gibi olur." Tam bu esnada normalden biraz uzun boylu olup saçları kırlaşmış ancak fiziki görünümünden çok kuvvetli biri olduğu hemen anlaşılan bir adam yanlarından geçerken Andre Serta'ya şiddetli bir dirsek vurdu ve sonra durarak yüzüne dik dik bakmaya başladı. Darbenin şiddetinden sarsılan genç adam sinirli bir şekilde elini kaldırarak "Pis yerli!" diye bağırdı. "Senin gibi bir köle bana vurmaya nasıl cesaret edebilir?" Gösterdiği bu ani tepki üzerine arkadaşları hep birlikte "Dikkat et Andre, bu adam Sambo'dur, bir delidir." diyerek onu uyarmak zorunda kaldılar. Sambo ise gözlerini dikmiş bir halde ona bakmaya devam ediyor, karşısındaki adamın en ufak bir hareketinde belinde asılı duran yerli hançerini kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça belli ediyordu. Neyse ki her iki taraf arasında hiçbir hareket olmadı ve Sambo bir süre sonra yanlarından ayrılarak diğer yerlilerin arasına karıştı. Sonra da ortadan kayboldu. Zaman ilerleyip güney yarımkürenin parlak yıldızları birer birer gökyüzünde belirdikçe, Plaza Mayor'da gezinen kalabalık gittikçe artıyor ve ortaya çıkan yoğun gürültü kulakları rahatsız edecek seviyeye yükseliyordu. Mallarını satmak isteyenler, satıcılarla sıkı pazarlığa girenler, birbirleriyle tartışanlar, dedikodu yapan kadınlar vesaire seslerinin son perdesine kadar bağırıyorlar, haykırıyorlardı. Sadece meydanın kuzeyinde bulunan ve içinde devlet başkanı Gambara'nın oturduğu sarayın önünde nöbet tutan atlı muhafızlar sessiz duruyorlar ve büyük demir kapının her iki kanadı arasında düzenli bir şekilde gidip geliyorlardı. O sırada çalmaya başlayan kilise çanının durmasıyla birlikte korkunç gürültü birdenbire kesildi ve Katolik kilisesinin tutucu kurallarına bağlı büyük bir kalabalık hep birlikte yere diz çökerek mutlak bir sessizlik içerisinde dua etmeye başladı. Tam bu esnada, yaşlı dadısıyla birlikte kalabalığın arasında sıkışıp kalan, çok genç ve çok güzel bir kızın, yanında bulunan bir katır sürücüsünün kaba muamelesi karşısında duraklamak zorunda kaldığı görüldü. Aynı dine bağlı olmadıkları için durmak ve herkes gibi dua etmek zorunda olmayan bu iki kişiden genç olanı, İhtiyar Yahudi Samuel'in kızı olup zengin melez Andre Serta'nın evlenmek istediği müstakbel gelin adayı Güzel Sera'dan başkası değildi. Koyu bir Yahudi olan yaşlı dadı, korkudan sapsarı kesilmiş bulunan ve nasıl hareket edeceğini bilmeyen genç kızı sürekli yürümeye teşvik ediyorsa da, her ikisinin de diz çökerek duaya katılmaları konusunda ısrarlı olan kaba adamın hareketlerine bir türlü engel olamıyordu. Katır sürücüsü, bu esnada nereden geldiği belli olmayan kuvvetli bir kolun itmesiyle yere yuvarlandı. Neler olduğunu anlamak için toparlanıp ayağa kalktığında, karşısında kollarını kavuşturmuş bir halde duran ve hasmının her hareketini kollayan uzun boylu, genç bir yerliyle karşılaştı. Katırcının takınacağı tavra pek önem vermediği görülen bu yerli, tatlı ve hürmetkar bir sesle genç kızın kulağına eğilerek, "Çabuk uzaklaşınız buradan sinyora," dedi. Kendine yapılan saldırı karşısında doğal olarak bir tepki göstermesi beklenen katırcıysa hiçbir şey söylemeden ve olumsuz bir harekette bulunmadan katırlarının yanına dönmek zorunda kaldı. Çünkü karşısında bulunan şahıs Peru'daki tüm yerlilerin şef olarak kabul ettiği Sambo'nun oğlu Martin Paz'dı. İkinci bölüm. Bir tarafta eski zengin ve ihtişamlı günlerinden eser kalmamış İspanyollarla, onlara karşı daima kin ve nefret hissiyle dolu yerliler, diğer tarafta her iki gruptan da tepki gören ancak giderek zenginleşip bir nevi burjuvazi sınıfı oluşturdukları toplumda daha çok söz sahibi olmak isteyen melezler. 1534 yılında İspanyol komutanı Pizarro tarafından İnka yerlilerinden zorla zapt edilen topraklar üzerinde kurulan Lima kentinin genel durumu, İşte böyle karmaşık bir yapı gösteriyordu. Lima kenti, Ant dağlarının yüksek yaylalarından kopup gelen ve şehrin tam ortasından geçen Rima Nehri vadisiyle ikiye ayrılmış durumdaydı. Genellikle zengin ve soylu kişilerin ikamet ettiği San Lazaro mahallesi, iri taşlardan yapılmış, beş gözlü bir köprüyle eski ve fakir kesimden ayrılıyor ve şehrin sağ tarafını tamamen işgal ediyordu. Sol tarafsa Lima'nın fakir insanlarının oturdukları eski mahallelerden oluşuyordu. Buzullarla kaplı yüksek zirvelerden kopup gelen, sürekli kar sularıyla beslenen, dik ve ani bir iniş sonucu dar kıyı ovası üzerinde kuvvetli bir akıntı oluşturan Rima Nehri, Lima kentinin iskelesi konumundaki Callao Limanı'na kadar uzanıyor, oradan da Pasifik Okyanusu'na dökülüyordu. Martin Paz uyarısıyla Plaza Mayor'dan ayrılan yaşlı dadıyla genç Sera, önce hızlı adımlarla Rima Köprüsü'nü geçtiler, sonra çok güzel bir binanın tropik çiçekler ve muhtelif bitkilerle süslü bahçesinden geçerek zengin mobilyalarla dekore edilmiş geniş bir odasına çıktılar. İhtiyar kadın oda kapısını kapadıktan sonra hiç vakit kaybetmeden, "Size neler oluyor sinyora?" diyerek, haşin bir tavırla genç kıza çıkıştı. "Bu yerli neden sürekli yolumuzun üstüne çıkıyor, söyler misiniz bana?" "Beni kaba bir katırcıdan kurtarmak isteyen o delikanlıdan mı bahsediyorsun?" dedi. "Bilmezlikten gelemezsin sinyora, tabii ki onu kastediyorum. Bu genç yerlinin peşinizden hiç ayrılmadığını görüyorum. Sizin de ona gülümsemeniz hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. Tanrım, babanız bunu bir duyarsa ikimizi de öldürür. Hem siz nişanlısınız ve çok yakın bir zamanda zengin melez Andre Serta ile evleneceksiniz. Andre Serta hem çok zengin hem de... Genç kız bundan sonra dadısının söylediklerini işitmiyordu. Aslında ihtiyar kadının sarf ettiği birkaç söz, aksine onu çok tatlı ve çok sıcak düşüncelere sevk etmiş bulunuyordu. Martin Paz gerçekten yakışıklı bir delikanlıydı. Genellikle dağlı yerlilerin giydiği mahalli kıyafetle dolaşmaktan çekinmiyordu. Mensup olduğu ırkın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor, çehresinin bakırlaşmış teni ve bir kartal keskinliğinde olmasına rağmen tatlı ve sıcak bir ifadeyle uzak ve derin ufuklara bakan gözleri hemen hemen her gece genç kızın rüyalarını süslüyordu. Genç adam ayrıca ataları olan İnka yerlilerinin kanını taşıyan o cesur ve yiğit insanların şefi konumunda bulunuyor, kendi öz topraklarının üzerinde yaşayan İspanyollara ve yeni gelişen bir sınıfın temsilcileri olan zengin ve şımarık melezlere karşı diğer ırktaşları gibi sessiz bir kin ve derin bir nefret hissi duyuyordu. Martin Paz, güzel Sera'yı evlerinin bahçe duvarının karşısına gelinceye kadar takip etti. Ancak tam ayrılacağı sırada önünü kesen iki yerlinin kendisine yaklaşması üzerine duraklamak zorunda kaldı. Yerlilerden biri, "Şefimiz Martin Paz bu akşam dağlardaki kardeşlerini görmeye gelecek mi?" diye sordu. "Evet, geleceğim. Martin Paz'ın mutlaka orada bulunması lazım. Silahları getiren yelkenli şu anda Rima Nehri ağzında demir atmış durumda bekliyor. Gece yarısından sonra karaya yanaşacak. Sandallarla yaklaşıp büyük isyan sırasında kardeşlerimizin kullanacakları silahları gün doğuncaya kadar kıyıya taşımamız gerekecek. Martin Paz ne yapacağını biliyor. Bir şey söylememiz gerekmez. Peki bu saatte Martin Paz, Yahudi Samuel'ın evinin karşısında ne arıyor? Bunun açıklamasını babası olan Sambo'ya nasıl yapacak? Sambo'ya açıklanacak bir şeyim olursa onu ben açıklarım. Babam merak etmesin. Kısa süren bu konuşmadan sonra yerliler uzaklaştılar ve Martin Paz'ı kendi düşünceleriyle baş başa bıraktılar. Martin Paz, Sera ismindeki genç kızın, ihtiyar Yahudi Samuel'ın biricik kızı ve melez Andre Serta'nın kısa bir süre sonra evleneceği nişanlısı olduğunu bilmiyor değildi. Ama yine de kalbinin sesine kulak vererek, hakkı olmamasına rağmen onun etrafından ayrılmıyor, uzaktan da olsa sürekli onu izliyor ve zaman zaman bakışları Sera'nın gülümseyen gözleriyle karşılaştığında duymuş olduğu bu sevginin hiç de karşılıksız olmadığını anlıyordu. Bu nedenle yatmadan önce verandada dolaşma alışkanlığı olan genç kızı daha yakından görebilmek amacıyla eve biraz daha yaklaştı. Ancak birdenbire karşısına dikilen yabancı bir gölgenin sert uyarısıyla karşılaştı. Konuşma tarzından Andre Serta'ya ait olduğu hemen anlaşılan bu gölge, "Yerliler ne zamandan beri gecenin geç saatlerinde yabancısı oldukları evlerin karşısında geziniyorlar?" diye sordu. Ardından Martin Paz'ın yanıt vermesini beklemeden, "Sefil herif, beni ve nişanlımı rahat bırakmayacak mısın?" diyerek onun üstüne atıldı. Her iki hasmın kapışması çok şiddetli oldu. Karşılıklı olarak çekilen hançerlerin süratli hareketleri mutlak surette birinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olacaktı. Nitekim birkaç saniye içinde içlerinden birisi omzundan yaralanmış bir şekilde yere yıkıldı. Bu adam bir taraftan kanayan omzunu tutarken diğer taraftan da kendisine yardım etmeleri için çağrı yapan Andre Serta'ydı. Onun imdat çağrısı üzerine gerek Yahudi Samuel'ın evinden gerekse diğer komşu evlerden çıkan bir sürü silahlı insan, kavga yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan Martin Paz'ı kovalamaya başladı. Bir an evvel oradan uzaklaşmak ve kendisini takip eden silahlı insanlarla arasındaki mesafeyi aşmak isteyen genç yerli, kısa süre önce geçmiş olduğu Rima Köprüsü'ne geldi. Ancak karşı taraftan da askeri bir devriye grubunun çıktığını görünce, köprü korkuluklarını bir hamlede aşarak aşağıda derin ve kuvvetli bir akıntıyla akmakta olan Rima Nehri'ne atladı. Başka çaresi kalmadığından tehlikeyi göze alması gerekiyordu. Takipçiler, nehrin sağ ve sol kıyısında ve akış istikameti boyunca onu aradılarsa da bütün bu çalışmalar bir işe yaramadı ve Martin Paz'ı bulmak bir daha mümkün olmadı. 3. Bölüm. Bu esnada yarası pek ağır olmayan Andre Serta derhal ihtiyar Yahudi'nin evine taşındı ve konuk odasında yapılan müdahale sonucu yara yeri yıkanarak temizlendi, güzelce sarıldı. Genç melezin sol omzunda hançerin bıraktığı derin kesik izi hemen dikkati çekiyor, bu yaranın iyileşmesi için müstakbel damadın uzun bir süre istirahat etmesi gerekiyordu. Andre Serta yatırıldığı yerden biraz kızgın ve biraz da sitemli bir tavırla, "Geceleyin evinizin çevresinde gezinme alışkanlığında olanlar için mutlak surette tedbir almalısınız Samuel Efendi," dedi. İhtiyar Yahudi, "Bir şeylerden mi çekiniyorsunuz Bay Serta?" diye sordu. "Kendim için değil ama hayat arkadaşı olarak seçmiş olduğum kızınız Sera adına çekiniyorum. Üstelik biliyorsunuz ki onunla evlenebilmek için size tam 100.000 piastırlık yüksek bir bedel ödeyeceğim. Bayım, siz de gayet iyi biliyorsunuz ki alacağım bu para mukabilinde size bütün kapıları açacak asil ve yüksek tabakaya mensup insanlar tarafından kabul edilmenizi kolaylaştıracak çok önemli bir belgeyi vereceğimi taahhüt etmiş bulunuyorum." Görüldüğü gibi Yahudi Samuel, kendi ırkına has özellikleri taşıyan çok bayağı bir insandı. Her alışverişte ilkin kendi çıkarını düşünen bu adam, kızı Sera'nın saadetinin temini hususunda bile pazarlık etmekten çekinmiyor ve bunun içinde menfaatinin olduğu her yere hiç çekinmeden elini uzatmaktan rahatsızlık duymuyordu. Lima kentine gelip yerleştiği tarihlerde henüz 8 yaşında bulunan kızı Sera'yı Musevi dininin çok katı kuralları içinde yetiştirerek bugünlere getirirken, daima üzerine titremiş ve onun çok özellikli bir genç kız veya deyim yerindeyse nadide bir çiçek olarak yetişmesini sağlamıştı. Kızının evlendiği tarihten itibaren kocasının dahil olduğu Hristiyan dinini ve Katolik mezhebinin tutucu kurallarını kabul etmek durumunda kalacağı kendisine hatırlatıldığında, "Evet haklısınız. Ancak Sera kızım olarak kaldığı süre içinde Musevidir ve evleneceği güne kadar da o şekilde kalacaktır." Martin Paz'ın kendisini Rima Nehri'nin azgın sularına atmış olduğu ve bir daha ortalıkta görülmediği haberini aldığında genç kızın o gece gözüne uyku girmedi. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde özel yerli hizmetçisi Liberta ile birlikte Kayao limanına kadar nehir kenarında yapmış oldukları araştırmalardan da bir netice elde edemedi. Aynı duruma üzülen bir başka kişi daha vardı. Bu kişi, ümitsizlik ve çaresizlik içerisinde dolaşan ve çok perişan bir halde görünen Sambo'ydu. Acılı baba, "Sambo'nun oğlunu öldürdüler, oğlumu öldürdüler. Buna her kim sebep olduysa intikamımdan kurtulamayacak," diye bağırıyor ve nehir kenarında başıboş bir şekilde dolaşmayı sürdürüyordu. 4. Bölüm. Martin Paz'sa ölmemişti. Başka çıkar yol bulamayıp köprüden aşağı atladığında suyun dibinden yüzerek zor da olsa akıntıya karşı koyabilmişti. Herkesin kendisini akıntı yönünde aradığı sırada kenardaki sazların arasında bir müddet saklanmak zorunda kalmış ve daha sonra sessizce kıyıya çıkmıştı. O anda durumun ne olacağını bilemiyor, şehir içindeki sürekli devriye gezen askerlerden ve en önemlisi Andre Serta'nın talimatıyla kendisini hala aramakta olan silahlı muhafızlardan kurtulabilmek için hiç olmazsa kısa süreliğine de olsa içinde saklanabileceği güvenli bir eve sığınmak istiyordu. Sonunda yol boyunca sıralanan ağaçların kalın ve uzun gövdelerinin arkasına gizlenerek üst katının bir odasında ince bir ışığın yandığı büyükçe bir evin önüne geldi. Geniş balkonunu düzenli bir şekilde saran uzun sarmaşıklarında yardımıyla yukarıya tırmandı ve kendisini tesadüfen kapısını açık bulduğu bir odaya attı. Nerede bulunduğunu anlamaya çalışırken, alışamadığı karanlık ortamda henüz kim olduğunu tam olarak seçemediği bir adamın gayet sakin bir şekilde, "Gitmeyi düşünüyorsanız masanın üzerinde duran şu mücevherleri de yanınıza almayı unutmayınız sinyor," dediğini duydu. Bu sözler onu olduğu yere çiviledi. Hemen ardından yakılan lambanın ışığıyla birlikte geri dönen Martin Paz, karşısında soğukkanlı bir şekilde duran Marki Don Vegali gördü. Genç yerli, "Sinyor, ben hırsız değilim," diye kendini savundu. "Eğer bu sözleri bir kez daha tekrarlayacak olursanız, karşınızda kendimi öldürmekten hiç çekinmem. Sevdiğim kızın bana saldıran nişanlısını hançerle yaraladığım için askerler tarafından aranıyorum. şu anda evinize tesadüfen sığınmış olmam da sırf bu sebeptendir. Marki Don Vegal, karşısında gururla duran ve içtenlikle itirafta bulunan genç yerliyi kısa bir süre süzdükten sonra, ''Merak etme delikanlı,'' dedi. ''Sizin doğru söylediğinize gönülden inanıyorum. Bu dakikadan sonra benim misafirim durumundasınız ve artık güvende olduğunuzu bilmenizi isterim. Ben yarın sabah erkenden Pasifik kıyısındaki Torrijos kasabasına gitmeyi ve orada bir süre dinlenmeyi düşünüyorum. Eğer arzu eder ve benimle birlikte gelirseniz, mevcut takipten de kurtulmuş olursunuz.'' Kendisine yapılan bu samimi ve nazik teklifi kabul etmek durumunda kalan Martin Paz, istirahat etmesini temin için onu yalnız bırakarak odadan dışarı çıkmaya hazırlanan Marki Don Vegal'in, ''Bir süre bu odadan dışarı çıkmazsanız memnun olurum. Çünkü biraz sonra bir ziyaretçim olacak. Ona kendinizi göstermek istemeyeceğinizden eminim.'' şeklinde uyarısıyla karşılaştı. Martin Paz, odada tek başınaydı, rahattı ve güvendeydi. Ancak beyni güçlü bir şekilde uğulduyordu. Bir taraftan bu saatlerde kendisini dağdaki önemli toplantıda beklemekte olan yerli kardeşlerini düşünüyor, diğer taraftan ölüp ölmediği konusunda bir haber ulaştıramadığı Sera'yı gözünün önüne getiriyor ve bu sıkıntı içerisinde rahat uyuyamayacağını anlıyordu. Bir müddet sonra oluşan gürültüden beklenen ziyaretçinin geldiğini anladı. Bitişik odadan duyulan ince ve titrek bir ses, gelen kişinin ihtiyar Yahudi Samuel olduğunu açıkça belli ediyordu. Yaşlı Yahudi, bu eve ne maksatla gelmiş olabilirdi? Martin Paz, büyük bir merak ve ihtiyat içinde kapıya yaklaştı ve konuşulanları dinlemeye başladı. Marki Don Vegal, ''Yarın şehir dışına çıkmak zorundayım ve çok acele 30.000 piastra ihtiyacım var Bay Samuel,'' dedi. ''Bunun için size değeri kat kat fazla olan şu mücevherleri rehin olarak bırakmak istiyorum.'' Yahudi Samuel, kendi ırkına has bir tavırla yanıt verdi. ''30.000 piastır mı? Bu çok büyük bir para sinyor. Hem bu mücevherlerin o kadar etmeyeceğini siz de biliyorsunuzdur.'' ''Değersiz taş parçaları. Onların karşılığında size ancak 10.000 piastır verebilirim. Ama bu rakam benim masraflarım için yeterli olmaz ki. Hem bunlar iddia ettiğinizin aksine çok değerli aile mücevherleridir.'' ''Onu bilemem Marki Don Vegal. Bu renkli taşlar karşılığında size 10.000 piastırdan bir kuruş fazla veremem. Hem eskiden verdiğiniz rehinlerin borcunu daha ödemediniz, öyle değil mi?'' Marki Don Vegal'in suskun kalmasından, onun onurunun bu tarzda aşağılanmasına müsaade etmemek için yapılan teklifi kabul etmek zorunda kaldığı anlaşılıyordu. Martin Paz, ihtiyar Yahudi'nin tefecilikle geçindiğini ve bütün zenginliğini bu yolla elde ettiğini bildiği için, kendisini koruması altına alan Marki Don Vegal'in içine düşmüş olduğu bu duruma çok üzüldü. İhtişamlı bir geçmişin asil, ulvi düşünce ve davranışlarını bir türlü terk etmek istemeyen bir adamın, diğer asilzade İspanyollar gibi gittikçe fakirleşmesinin nedeni demek buydu. Kaç zamandır melez Andres Sertan'ın da içinde yer aldığı burjuvazi sınıfı hemen hemen bütün Peru'nun zengin topraklarını tamamen ele geçirmişti. Ticaretin, ziraatin ve para getiren diğer bütün işlerin sahibiydiler. Bunların karşısında varlıklarını sürdürmeye çalışan eski İspanyol asilzadelerinin ise asalet unvanlarının ve mağrur karakterlerinin dışında başkaca bir şeyleri kalmamış gibiydi. 5. Bölüm. Ertesi sabah erken saatlerde dışarıdan temin edilen gösterişsiz bir araba onları Torrijos kasabasına götürmek üzere kapıda hazır bekliyordu. Torrijos kasabası, bütün Peru'nun dinlence ve aynı zamanda da bir eğlence ve zevk merkeziydi. Yerli nüfusun çok kalabalık olmasına rağmen, dışarıdan da büyük miktarlarda insan topluluklarını kendine çekiyor, bu sırada nüfusun 3-4 kat fazlalaştığı görülüyordu. Mevcut kumarhaneler, zevk ve sefa için gelen zengin şahısları, birkaç gün, hatta birkaç saat içinde servetlerinden tek kuruş kalmamış bir şekilde geri gönderiyordu. Bilindiği üzere Marki Don Vegal buraya kumar oynamak için gelmemişti. Gerçekten kiraladığı küçük ve sessiz bir sahil evinde birkaç sakin gün geçirerek dinlenmek istiyordu. son zamanlarda çekmiş olduğu büyük sıkıntılar onu hem manen hem de maddeten yıkmış, bu yüzden limanın gürültülü havasından uzaklaşmak istemişti. Burada dinlenirken bir taraftan geçmişi düşünecek, diğer taraftan yeni tanıdığı ve kalben çok sevdiği genç delikanlıyla yapacağı konuşmalarla teselli bulacaktı. Eskiden çok sevdiği bir kadının kocası, çok şirin küçük bir kızın da babasıydı. O zamanlar Şili'nin Valparaiso kentinde ikamet ediyor, sahibi olduğu geniş toprakların sağladığı büyük servet bu küçük ailenin mesut bir şekilde yaşamasına yetiyordu. Ancak canından çok sevdiği bu iki insan korkunç bir deniz kazasında ölmüşlerdi. Bundan sonra hiçbir sevgi bağı onu dünyaya bağlayamamıştı. Şimdi o, yeni tanımasına rağmen dürüst ve mert bir erkek olarak gördüğü Martin Paz'ın varlığıyla mutlu oluyor, onu gerçek oğlu gibi seviyordu. Zaman zaman onunla dertleşiyor, bu arada genç yerlinin kalbine sıkıntı veren hususları çare bulabilmek ümidiyle tek tek öğrenmek istiyordu. Bir gün ona, "Bana her şeyi anlatmalı ve kendini rahatlatmalısın oğlum," dedi. İşte bu konuşmadan sonra Martin Paz'ın kalbine sıkıntı veren sevgili varlığın tefeci Samuel'ın kızı olduğunu öğrendi. Bu, kaderin ortaya koyduğu kötü bir tesadüften başka bir şey değildi. Demek bu genç delikanlı, ihtiyar Yahudi'nin kızını seviyor ve onun için acı çekiyordu. Martin Paz, ona başka hususlardan da bahsetmekten çekinmedi ve açık açık, "Bağımsızlığımızı yeniden elde etmek için daha fazla beklemek istemiyoruz. Topraklarımızı elimizden alan İspanyollarla bize bir köle muamelesi yapmak isteyen zengin ve şımarık melezleri buradan kovmadıkça atalarımızın ruhları asla huzur bulmayacaktır. Şu anda yakın dağ vadilerinde büyük isyana hazırlanmakta olan kardeşlerimiz çok kısa bir süre sonra büyüyen bir çığ gibi Lima üzerine yürüyecek ve o mermer sarayında oturan Başkan Gambara'yı gerçek sahibi olduğumuz bu İnka topraklarından kovalayacaktır," dedi. Sessizce planlanan bir isyanın kısa sürede gerçekleşeceğini öğrenen Marki Don Vegal, her ne kadar durumun önem ve ciddiyetini kavruyorsa da, genç yerlinin üstlendiği görevi fazla düşünmeksizin, Lima sokaklarında aranmakta olan bir kaçak olmasından dolayı, öncelikle onu karşı karşıya kaldığı tehlikeli durumdan kurtarmak istiyor, başına bir şey gelmesinden samimi olarak korkuyordu. Bir gün Martin Paz'a haber vermeksizin Lima'ya giderek ortalıkta dolaşan son haberleri öğrenmek istedi. Bu esnada yarası artık tamamen iyileşmiş olan Andre Serta'nın ayağa kalkmış olduğunu ve müstakbel kayınpederiyle birlikte bir gün öncesinden Corrios'a gittiğini öğrendi. Ancak hiç kimsenin onların ne maksatla oraya gittiklerine dair bir bilgisi yoktu. Bu haberler karşısında Marki'nin derhal geri dönmesi gerekiyordu. Çünkü her iki rakibin yeniden karşılaşma olasılığının tasavvur edilemeyecek derecede kötü sonuçlar doğurabileceğini biliyordu. 6. Bölüm. Ne yazık ki Don Vegal geç kalmıştı. O akşam deniz kenarında gece yürüyüşü yapan Martin Paz, hem Yahudi Samuel'ı hem de damat adayı Andre Serta'yı uzaktan görmüş ve tanımıştı. Genç yerli, engel olamadığı değişik bir duygunun etkisi altında, kendini göstermemeye dikkat ederek onları izlemeye koyuldu. Her iki şahıs, gözetlenmekte ve dinlenmekte olduklarını hiç düşünmeksizin konuşuyorlar ve gayet serbest hareket ediyorlardı. Andre Serta, "İşte size sözünü verdiğim para. Tam 100.000 piastır, dedi. Şimdi bana vereceğinizi söylediğiniz o çok önemli belgeyi görelim bakalım. Yahudi Samuel yanıt verdi. İşte, buyurunuz. Bu belge tarafımdan imza altına alınmış olup, bugüne kadar kendi kızım olarak bilinen Sera'nın, aslında Marki Don Vegal'in kızı olduğunu açıkça ispat etmektedir. Andre Serta şaşkın bir tavırla, "Fakat nasıl olur bu?" diye sordu. "Öyledir ve aynen dediğim gibidir, sinyor. Seneler önce Şili'den Peru'ya gelirken, deniz kazasında öldükleri söylenilen anne ile kızın, tek canlı görgü tanığı benim. Anne batmakta olan gemiden her ne kadar sağ olarak kurtulmayı başaramadıysa da, küçük kız bizzat tarafından kurtarılmıştır. Sera adını verdiğim bu küçük kız, gayet titiz bir şekilde yetiştirilmiş ve itina ile büyütülmüştür. Kendisi asil bir soydan gelmektedir. Sense onunla evlenmek suretiyle çok arzu ettiğin asil sınıfın yüksek tabakanın arasına otomatikman katılmış olacaksın. Bundan daha büyük bir kazanç olabilir mi? 100.000 piastır, öyle bir kazanç için az bile. Konuşmaların yapıldığı parkta, her iki şahsın oturdukları tahta sıranın ardındaki çiçek tarhları arasına gizlenen ve sessizce bu sözleri dinleyen Martin Paz, şaşkınlıktan donmuş gibiydi. Öğrendiği bilgilerin mutlak surette doğru olmasını diliyor ve bunun için dua ediyordu. Demek, sevdiği genç kızın gerçek babası, ihtiyar Yahudi Samuel değil, kendisinin kurtarıcısı ve koruyucusu olan Marki Don Vegal'di. Bu da kaderin ona hazırladığı bir başka oyun değil miydi? 7. Bölüm. Torrijos kasabasının küçük parkında, ilginç olayların yaşandığı saatlerde, Lima'da da çok önemli bir toplantı gerçekleştiriliyordu. Bu toplantı, şehrin fakir mahallelerinin birinde yer alan, eski ve kuytu bir meyhanenin arka salonunda, herkesten gizli şekilde toplanmış, 50 kadar yerli ile Sambo arasında yapılıyordu. Sambo konuşmasını yaptıktan sonra verdiği kararı şöyle açıkladı. Oğlum Martin Paz'ın cesedini hiç kimse bugüne kadar bulamadı. Her tarafa baktık ama biz de bulamadık. Eğer onu öldürdülerse buna sebep olanların başlarına büyük felaket gelecektir. Yok, söylendiğine göre Martin Paz ölmemiş ve bir Yahudi kızının etekleri altında oturup saklanmayı tercih etmişse, kardeşlerine ettiği ihanetin cezasını çekecektir. Ben, halkına ihanet nedeniyle önce onu öldürecek ve sonra şerefi lekelenen bir baba sıfatıyla kendimi öldüreceğim. Sambo son olarak birkaç yerlinin kendisine sorduğu, kardeşlerimiz ne zaman Lima'ya saldıracak sorusuna karşılık, saldırı tam Amangay bayramı sırasında olacak, bütün hazırlıklarınızı ona göre yapın, talimatını verdikten sonra toplantıyı sona erdirdi. 8. Bölüm. Takip eden birkaç gün içinde Yahudi Samuel'ın evinde de düğün telaşı yaşanıyordu. Bir taraftan son hazırlıkların tamamlanmasına çalışılıyor, düğün törenine katılmak üzere gelen davetlilerin sabrı artık iyice taşmış bulunuyordu. Evlenme mukavelesinin imza edilme saatinin artık gelmiş olmasına rağmen genç kız hala meydana çıkmıyor, odasından dışarıya adımını atmak istemiyordu. Ricacılar başarılı olamamış, salondaki sıkıntı son haddini bulmuştu. Bu sırada Rima Nehri'nin kenarından uzanan yolun üzerine açılan oda penceresinden dalgın bir şekilde dışarıya bakmakta olan güzel Sera, birdenbire bir gölgenin hızla bahçe duvarını aştığını ve bir hamlede terasa atladığını gördü. Engel olamadığı büyük bir heyecanla balkon kapısına atıldı. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Tam çığlık atacakken kendisini tutarak hafif bir sesle ''Siz ha?'' diyebildi. Evet, gelen Martin Paz'dı. Düğün haberini aldığında Torrijos Parkı'nda duymuş olduğu gerçeği Marki Don Vegal'e bile söyleyemeden derhal Lima'ya hareket etmiş ve genç kızın hiç ummadığı bir anda, belki de son dakikada karşısına çıkmıştı. Martin Paz, ''Gelin hanımın güzel gözlerinde yaş görüyorum. Yoksa istemediği bir evlilik töreninde kendini seçilmiş bir kurban gibi gördüğü için mi davetlilerin huzuruna çıkmaktan çekiniyor?'' diye sordu. Bu anlamlı sözleri duyduğunda Sera başını kaldırdı ve tatlı bir gülümsemeyle ellerini Martin Paz'a uzattı. Bu hareket, bundan sonra seçecekleri yolun hangisi olduğunu gayet açıklıkla anlatıyordu. Vakit kaybetmeden, balkondan aşağıya atlayan gençler, koşarak binadan uzaklaşmaya başlamışlardı ki, Sera'yı merak ederek gelin odasına gelen ve içeride genç kızı bulamayan Yahudi Samuel'la Andre Serta'nın, eli silahlı çok sayıda muhafızla birlikte arkalarına düştüklerini gördüler. Martin Paz, Sera'yı bir kuş gibi uçuruyor, kendilerini takip eden silahlı kalabalıkla aralarında oluşan mesafeyi gittikçe açıyordu. Geriden gelenler kısa süre içinde neredeyse gözden kaybolacaklardı. Ama ne yazık ki Lima'nın eski mahallelerinden hızla geçerlerken birdenbire 4 kişinin saldırısına maruz kaldılar. İçine daldıkları dar bir sokağın koyu karanlığında aniden önlerine çıkan, kim olduklarını bilmediği ve niçin saldırdıklarını dahi anlayamadığı rakiplerine karşı müthiş bir mücadele sergileyen Martin Paz, bir ara uzaktan Markidon ve Galin arabasının geldiğini gördü. Mert İspanyol, onu yalnız bırakmamak için Torrijos kasabasını terk ederek tekrar şehre dönmüş bulunuyor ve nerede olduğunu bilmediğinden Lima sokaklarında deliler gibi onu arıyordu. Sera'nın Markidon ve Galin evinde güvende olacağını düşünen genç yerli, kızı arabaya doğru itti ve hiç tereddüt etmeksizin arabacıya "Don ve Galin evine!" diye bağırdı. Martin Paz hızla uzaklaşan arabanın arkasından uzun süre bakamadı. Kendini her ne kadar iyi müdafaa etmiş olsa da neticede kıskıvrak yakalandı. Gözleri ve elleri sıkıca bağlanarak bilmediği bir yere doğru sürüklendi. Bir müddet sonra gözlerindeki örtü kaldırıldığında başta babası Sambo'yla çok sayıda yerlinin kendisine hem bir merak hem de kızgınlıkla baktığını gördü. İhtiyar baba Martin Paz'ın gözlerinin içine dik dik bakarak "Oğlum benim gözyaşlarıma neden hiç merhamet etmedi?" diye bağırdı. "Ölü olmadığını bize haber verebilirdi. Bu sessizliğin arkasında kendi halkına ihanet etmek yatıyorsa onun cezasını ben kendi ellerimle vereceğim. Bunun aksine memleketini kurtarmak için yeniden kardeşlerinin başına geçecek olursa bu bizim için sevinç, onun için de şeref ve özgürlüğe doğru atılacak yeni bir adım olacaktır. Bildiğiniz gibi yarın Amangay Bayramı kutlanacaktır. İşte hürriyet yolu, işte esaret ve ihanet yolu. Martin Paz, ikisinden birini seçmekte serbesttir." Sambo'nun bu şekilde konuşması, Martin Paz'ın üzerinde olumlu bir etki yaptı. Sevdiği kızın, kendi öz babasının, yani Markidon ve Galin yanında emniyette olduğunu bildiği için de, "Hadi, dağlara gidiyoruz kardeşlerim, kahrolsun düşmanlarımız!" diye bağırarak dışarı fırladı. 9. Bölüm. Her sene 24 Haziran tarihinde kutlanan Amangay Bayramı, şehre çok uzak olmayan ve adını küçük bir kır çiçeğinden alan Amangay Yaylası'nda gerçekleştiriliyordu. Bayram süresince geleneksel giysilerini giyen şehir halkı, neşe içerisinde deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki yaylaya doğru tırmanırken, bir taraftan mahalli müzik eşliğinde en güzel halk ezgilerini söylüyorlar, diğer taraftan da rengarenk elbiseleriyle kıvrak halk danslarını sergiliyorlardı. Pek tabii ki bu bayram nedeniyle limanın boşaldığı ve ortalıkta sadece devlet başkanı Gambara'nın sarayını bekleyen atlı muhafız birliğinin kaldığı biliniyordu. Amangay Yaylası'nda bayram coşkusunun yaşandığı sıralarda, kuytu ve karanlık evlerden ellerinde çeşitli silahlarla bir takım yerlilerin çıktığı ve sokakların kısa süre içinde isyancılarla dolduğu görüldü. Bu yerlilerin birçoğunu uzun süredir isyan için hazırlık yapan dağlı yerliler oluşturuyordu. Fark edilmeyen küçük gruplar halinde şehre gelmiş ve birer ikişer evlere dağılmışlardı. O saatlerde limada görülen manzara pek müthişti. Başlarında Martin Paz ve Sambo ile birlikte Gambara'nın başkanlık sarayını ele geçirmek üzere askerlerin üzerine atılan yerlilerle özel muhafız birliği arasında korkunç bir boğuşma başladı. İsyancılar, mükemmel eğitim görmüş atlı muhafızların kılıç ve mızrak darbelerine her ne kadar hedef oluyorlarsa da sayıca fazla olmaları nedeniyle vahşi sesler çıkararak tekrar tekrar saldırmaktan çekinmiyorlardı. Bu gidişle devlet başkanı Gambara'nın kısa sürede ele geçirileceği anlaşılıyordu. Korkunç ve kanlı boğuşmanın sürdüğü esnada, ağır yaralı bir halde Martin Paz'ın yanına yaklaşmaya çalışan siyahi bir yerli görüldü. Bu yerli, Sera'nın özel hizmetkarı Liberta'dan başkası değildi. Liberta binbir güçlükle onun yanına yaklaştı ve son nefesini vermeden önce, "Martin Paz, genç hanımım tehlikede. Andre Serta birkaç adamıyla birlikte Don ve Galin evine saldırdı. Onu ancak sen kurtarabilirsin," dedi. Bu sözler Martin Paz'ı harekete geçirmeye yetiyordu. Kaybedilecek bir saniye bile zamanı yoktu. Kalbinin sesini dinleyerek derhal Don ve Galin evinin bulunduğu tarafa doğru atıldı. Onun savaş alanından böyle birdenbire ayrılması ve arkadaşlarını çarpışmanın en önemli ve en kritik anında yalnız bırakması hiç de iyi olmamıştı. Yerliler, kısa süre önce gösterdikleri ataklığı terk ettiler. Hatta cesaretlerini büyük ölçüde kaybederek geri çekilmeye başladılar. Sambo da bu durumu anlayan ve Martin Paz'ın nereye gittiğini tahmin eden ilk kişi olduğundan, yanına aldığı birkaç yerliyle birlikte Don ve Galin evine doğru koşmaya başladı. İşte eski İnka torunlarının özgürlüklerini temin uğruna yaptıkları bunca hazırlık ve plan, fiyaskoyla neticelendi ve Başkan Gambara'ya karşı yürütülen bu savaş kısa sürede kaybedilmiş oldu. Martin Paz'ın Don ve Galin evine vardığı sırada gördüğü manzara gerçekten çok gurur vericiydi. Evine saldıran serserilere, elinde uzun kılıcıyla tek başına kafa tutan, cesaret ve soğukkanlılığıyla karşı koyan Markin'in hali görülmeye değerdi. Yapılan bütün hamlelere sessiz ve sakin bir ustalıkla karşı koyuyor ve kolunu ileri doğru her uzatışında bir saldırgan bağıra bağıra yere düşüyordu. Martin Paz hemen Don ve Galin yanında yer aldı ve kendisine hasım olarak Andre Serta'yı seçti. Her iki rakip, her iki can düşmanı artık karşı karşıya bulunuyor, ikisinin de gözlerinden nefret dalgaları yayılıyordu. Nefes nefese bir kavga başladı. Birbirlerine karşı zapt edilemez bir şekilde saldıran iki rakipten Andre Serta, gösterdiği boş bir çabanın sonucunda kendini umutsuzca korumak istemesine rağmen, Martin Paz'ın yerli ustalığıyla kullandığı hançerinden kaçamadı ve kısa bir süre sonra olduğu yere cansız yığıldı. Tam o sırada kimsenin tahmin etmediği bir köşeden Yahudi Samuel'ın ortaya çıktığı ve Andre Serta'nın cesedi üzerine koşarak aceleyle bir kağıt aldığı görüldü. Tahmin edileceği gibi bu kağıt, karşılığında Andre Serta'nın 100.000 piastır ödeme yaptığı o çok önemli belgeydi. İhtiyar tefeci, o belgeyi alıp saklamakla bazı şeylerin eskisi gibi gizli kalmasını istiyor ve bunu o kendine has üslubuyla yapıyordu. Ancak onun amacını sezen ve hareketini gözden kaçırmayan Martin Paz, bu önemli kağıt parçasını elinden çekerek aldı ve Don Vegal'e doğru uzatarak, ''Sera sizin öz kızınız Marki Don Vegal, bu belgede onu ispat ediyor.'' dedi. Marki Don Vegal, ''Kızım mı?'' diye haykırdı ve genç yerlinin ardından sevinç ve heyecan içinde onun bulunduğu odaya koştu. Ne yazık ki Sera artık odasında değildi. Genç kız, Martin Paz'ın peşi sıra savaş meydanını terk eden Samboylu adamları tarafından kaçırılmış bulunuyordu. 10. Bölüm. Martin Paz, babası Sambo'nun Sera'yı ne amaçla kaçırdığını ve nereye götürdüğünü bilmiyor, ona yetişmek ve sevdiği kızı onun intikamından kurtarmak istiyordu. Ortalık biraz yatıştıktan sonra en iyi atlar hazırlandı ve derhal hareket edildi. Genç yerli, geçeceği yerleri ve aşacağı dağları gayet iyi tanıyordu. Önce Pasifik kıyılarına paralel uzanan yüksek Ant dağları silsilesi geçilecek ve Bolivya sınırı yakınlarında ormanlık araziye dalınacaktı. Güney yarımkürede, senenin o mevsiminde, hele hele soğuk bir havada bu dağları aşmak, gerçekten cesaret isteyen bir serüvendi. Yüksek tepelerden kopup gelen çığlar, dibi gözükmeyen uçurumlara doğru yuvarlanıyor ve yolcular için çok büyük tehlikeler yaratıyordu. Şiddetle esmekte olan rüzgar, zaman zaman fırtına şeklinde ortalığı darmadağın ediyor, insanın takatini kesen ve bitkin duruma düşüren bu sert hava, insanüstü bir iradeyi gerekli kılıyordu. Martin Paz ve Marki Don Vegal, sevdikleri tek varlığa kavuşmak amacıyla bütün bu sıkıntılara olağanüstü bir çabayla göğüs geriyorlardı. Birkaç gün sonra balta girmemiş büyük bir ormanın sınırına vardılar ve yumuşak toprak üzerinde önden giden grubun izlerine rastlayarak doğru yol üstünde olduklarını anladılar. Bu esnada genç kızı kaçıran grup Sambo'nun asıl kabilesinin olduğu köye akşam karanlığı bastırırken ulaşmıştı. Bu köy Güney Amerika'nın büyük nehirlerinden biri olan Madeira'nın kenarında kurulmuş bulunuyor. Nehrin korkunç akıntısıyla kayıp giden sular 500 metre kadar sonra yalçın ve sarp kayalıklar arasından ve 35 metre yükseklikten bir çağlayan şeklinde dökülüyordu. Gece yarısı toplanan kabilenin ileri gelenleri Sera hakkındaki kararlarını hemen verdiler. Genç kız sabahleyin ağaç kabuğundan yapılmış küçük bir kayık içinde nehir üzerine bırakılacak ve çağlayanın suları intikamı almış olacaktı. Kurban, gün doğarken kayık içine konuldu ve sıkı sıkıya bağlandı. Nehir kenarında vahşi çığlıklar atan kabile halkı bu müthiş intikamı görmek için toplanmış bulunuyordu. Az sonra akıntıya kapılacak olan kayık içinde bir ölüden farksız şekilde oturan Sera suya bırakıldı. O ana kadar kurtulmak için hiç çabalamamış ve kaçmak için de herhangi bir hareket yapmamıştı. Genç kız kurtuluş ümidinin olmadığını biliyordu. Kayığın azgın suların akıntısına kapılıp sürüklendiği sırada karşı kıyıda iki adam belirdi. Bu iki kişi tam zamanında olay yerine varmış bulunan Martin Paz ve Marki Domvegal'di. Nehir kenarında dizlerinin üzerine çökmüş olan zavallı baba durmaksızın "Kızım, yavrum benim!" diye haykırıyor ama kayığın çağlayana doğru korkunç bir hızla yaklaşmasına engel olamıyordu. Sağlam bir kaya üzerine yerleşen Martin Paz ise gayet güzel bir atışla kemendini savurdu ve ip son anda kayığı tuttu. Artık iş yavaş yavaş ipi çekmek ve kayığı nehir akıntısından uzaklaştırarak bulundukları kıyıya yanaştırmaktan ibaretti. Her iki adam da büyük bir güç sarf ederek kayığı çekiyorlar, Sera'nın ağzındansa sadece Martin Paz'ın ismi duyuluyordu. Çünkü o henüz Marki Domvegal'in kendi öz babası olduğunu bilmiyordu. İçinde her iki adamın sevdikleri tek varlık olan genç kızı taşıyan kayık, kıyıya doğru yavaş yavaş yaklaşırken, karşı taraftan atılan iki ok, ıslık sesi çıkararak geldi ve hedeflerine saplandı. Nehrin anaforlu sularına önce Domvegal düştü, daha sonra Martin Paz. Hemen hemen Sera'nın içinde bulunduğu kayığın yanına yuvarlandı. Madeira nehrinin kenarında toplanmış bulunan yüzlerce yerlinin haykırışları, çağlayanın korkunç uğultusuna karışırken, birbirinden hoşlanan, seven ve saygı duyan bu üç insanın ruhu da ebedi bir hayat için birleşti. Son.